Buji. Yazan Burak Soyer. Seslendiren Serhan Alben. Burak Soyer. 9 Ocak 1986'da Kütahya'da doğdu. 1992 yılında Çanakkale'ye yerleşti. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada okudu. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı'nı kazandı. Aynı yıl okulu bıraktı. Bir süre garsonluk yaptı. 2005 yılında Radikal Gazetesi, Kültür Sanat Servisi ve Radikal Kitap'ta stajyer olarak gazeteciliğe başladı. 2006-2008 yılları arasında Akşam Gazetesi Ekler Servisi'nde muhabir olarak çalıştı. 2008'in sonunda memleketim dediği Çanakkale'ye geri döndü. Burada çeşitli yerel gazetelerde görev yaptı. 2010 yılında internethaber.com'da editör olarak işe başladı. 2012 yılında Reklam Store şirketine bağlı 12 sektörel internet sitesinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Buradan ayrılıp sözcü.com.tr'de editör olarak işe başladı. Bu dönemde İstanbul Oyuncu Tayfası'ndan oyunculuk eğitimi aldı ve tekrar Çanakkale'ye dönerek Çanakkale'nin ilk özel tiyatrosu Tiyatro Troya'da oyunculuk eğitimine devam etti. Bu eğitimler neticesinde Son Mektup filminde George karakterini canlandırdı. 2009 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Halen Bir Gün, Sendika.org, Kitapeki.com, Gayadergi.com ve muhtelif internet sitelerine siyaset, edebiyat ve müzik yazıları yazmaktadır. Bir. Evet. Herkes gibi benim de planlarım vardı. Ya da ben öyle olduğunu düşünüyordum. Ama bu planlar kariyerimle hayatımın geri kalanında ne yapacağımla ilgili değildi. Mikronluk şeylerdi. Haftada bir kitap okumak, her gün film izlemek, maçları iddia oynamadan takip etmek, sabah yürüyüşe, belki göt sıkarsa koşuya çıkmak. Tuvalete giderken bile 40 kere düşünürken plan kelimesini bir anda hayatıma dahil ederek yaşama ihtimali devlet kuşunun kafama konma ihtimali kadar olanaklıydı. Aklımdan bunlar geçerken ifadesizliği sıfat olarak kullanmaktan çok öteye geçmiş gözlerimi beyaz duvardan pencereye doğru çevirdim. Yastık, sigara ve uzun süre yıkanmamaktan üzerine sinen kötü kokuyu parfümüyle gidermeye çalışmış gibi kokuyordu. Yavaşça doğruldum. Etrafta boş şişe ya da bira kutusu olmadığını fark ettim. Bu iyiydi. Elimi uyurken sığamadığım için ayaklarımın bir karış dışarıda kaldığı divanın soluna attım. Sabah çileklerim yerli yerinde duruyordu. Bir tam, bir de yarımın iki parmak üzerinde iki şişe Dimitro Kopulu. İştah kabartan serpme kahvaltı masasına oturmuş gibiydim. Suratımda güller açtığını hissettim. Yarım kalan şişeye yönelip onu gün yüzüne çıkardım. Mantarı atıp şişeyi kafama diktim. İçime giren her yudum kafamda birbirinden habersiz dolaşan tilkileri uyandırıyordu. Ve o yavşaklar sızmadığım zamanlar haricinde durmadan hareket halindeydi. Şişeyi ağzımdan indirdiğimde nefes nefeseydim. Yerde duran pantolonumu alıp ceplerini yokladım. 7 lira vardı. Fena değil, dedim. En azından sigara parası çıkar. Giyindim. Yaşamımın ya da ölmeye yaklaştığım zamanların çetelesini tutan, dili olsa neler anlatabileceğini çok iyi bildiğim salondan çıktım. Helaya gidip işedim. Yüzüme biraz su çarptıktan sonra evin içinde dolaşmaya başladım. Mangiz durumunu çözmem gerekiyordu. Pederin göndereceği haftalığımın hesabıma geçmesine daha saatler vardı. Tekrar salona giderken ablam odasından çıktı. Kendisini ziyaret edecek delilerin sayısı bugün fazla olmalıydı. Çünkü işe gitmek için hazırlanma işinin uzun sürdüğü her halinden belliydi. Birazdan söyleyeceklerini cephanelik olarak kullandığı kafasındaki zulasını atmış mıydı bilmiyordum. kendini güne erken hazırladığı, ona en çok yakışan, dizlerine kadar inen yeşil pardösü ve kırmızı palyaço burun botlarını giymesinden anlaşılıyordu. Saçlarını köpük kullanarak şekillendirmişti. Bunu da adım gibi biliyordum. İstanbul'a gelmemin üzerinden bir ay geçmişti. Fakat o tahayyül ettiği kardeşiyle gerçeği arasında dağlar kadar fark olduğunu anlamasıyla beraber ne yapacağını şaşırmıştı. Buna rağmen aynı evde yaşıyorduk ve haliyle yalandan da olsa bir iletişimimiz vardı. Bu yüzden laf olsun diye sordum. Erkencisin. Evet, erken saatte hastam var. Yoğunum bugün. İyi. Seni buraya çağırırken gerçekten böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Sen ölmüşsün, ağlayanın yok. Leş gibisin. Sonuç? Sonuç. Sonuç. Ne istiyorsun be hayattan? Ha? Ne istiyorsun Allah'ın gerizekalısı? Her şey önüne geldi. Sen ne yaptın şu ana kadar? Ha? Ne yaptın? Gazetecilik önüne geldi. Sevgililerin, o orospular önüne geldi. Arkadaşların önüne geldi. Serin gel lan. Bir aydır aynı mevzu. O önüne geldi, bu bilmem ne oldu. Ne yapayım? İlkokula geri dönüp baştan mı kurayım hayatımı? Ayrıca sevgililerim beni aldatmış olabilir ama hiçbiri orospu değildi. O yüzden mi dün gece burada kalan kızın adını sorsam bilmeyecek haldesin? O benim sevgilim değildi. Neyse ne? İnanamıyorum sana ya. Hiçbir şey umrunda değil. Ben akşama kadar yırtınıyorum. Sen sadece içip içip orospularla takılıyorsun. Ne istiyorsun oğlum ne? Bak beni delirtme. Lütfen. Kardeşim olduğun güne küfrettirme. Senden bunu ablan olarak rica ediyorum. Dangalak sen kaşındın ben iyiydim. Ne vardı da beni çağırdın? Gel bak her şey çok güzel olacak. Siktir git canımı sıkma sabah sabah. Şu alkol olayını çöz. Hayatını düzene sok. Bak geçen de söyledim. Canın çok içki isterse dolapta vişne suyu var onu kafana dik. Hatta kusana kadar iç, sigarayı da azalt. Benim çıkmam lazım. Abla. Efendim. Ateşle bakan bir yirmilik. Peder öğleden sonra ancak yatırır benim canlıyı. Gider bir çorba içerim. İyi tamam. Buraya bırakıyorum. Dediğim gibi. Çok içki isterse canın o vişne suyunu kafaya dik. İyi gelecek. Ben çıkıyorum. Akşam kaçta gelirim belli olmaz. Ablam 3 kuruşa tama edip sırf adı var diye ağız kokusunu çektiği o iğrenç patronunun işine gitti. Ben mi? Salonda yattığım kanepenin yanına koyduğum diğer Dimitrokopulu'yu aldım. Hepsini içtim. Bir sigara yaktım ve düşünmeye başladım. Neyi düşündüğümü unuttuğum an gün benim için başlardı. Ablamın verdiği 20 lira dışındaki bozukluklarımla beraber 27 liram vardı. Kısaca 2 şişe Dimitro, 1 pakette sigara. Peder'in gönderdiği haftalığıma ulaşmam için beklemem gerektiğine göre sinyal yolları gözlüyordu. Harekete geçme vaktiydi. Ayaklandım. Üzerimdekileri çıkartıp ablamın hediyesi mor gömleğimi ve eski ceketimi giydim. Saçlarımı taramadım. Dağınık bıraktım. Çünkü bugün sinema öğrencisini oynayacaktım. Çalışanların öğle molası ya da mesai çıkışında Cevahir Alışveriş Merkezi'nin önünde takılıyordum. Abi, 1 lira var mı? Sorusu abesti. Tüm alkolikler, uyuşturucu bağımlıları, göçmenler bu yöntemi kullanıyorlardı. Farkımı ortaya koymam gerekiyordu. Sinyal yaparken mevzuyu dramatik hale getirmek maça 1-0 geride başlamak anlamına gelir. Çok kurcalamayıp karşı tarafın kafası karıştırılmadığında işler kolay yürür. Senaryo şöyle işler. 2 tane hıyar adam işten çıkıp yanındaki dizinin 4 parmak üzerindeki eteği ve memelerini dürbün gerektirmeden süzmeyi sağlayan beyaz gömleğiyle onlara eşlik eden işe yeni başlamış Kevaşe'yi yemeğe davet eder. Kız da arkadaşlarına ve ailesine kendisine ne kadar çok ilgi gösterildiğini anlatmak için bu daveti kabul eder. İş çıkışında erkeklerde otomatik cool'luk yarattığı sanılan kravat gevşetme işlemi gerçekleşir ve kibarlıktan kırılan gençlerle utangaç ama kendinden emin abla Cevahir'e doğru ilerler. Ve sinyalci burada devreye girerek oyunculuğunu konuşturur. Bugün sahneye jantinin biraz altında kıyafetim ve sanatla ilgilendiğim her halimden belli olan tipimle çıkacaktım. Tiradım da hazırdı. Merhaba. Bitirme ödevi olarak film çekmem gerekiyor. Eğer varsa üzerinizde biraz bozukluk. Yardımcı olursanız kardeşiniz geleceğin yönetmeni olabilir. Yoksa da canınız sağ olsun. Yanındaki kadına duyarlı biri olduğunu göstermek isteyen her erkek bu numarayı yer. Planımı yaptıktan sonra telefonu aldım. Bakkalı aradım. İki şişe Dimitro, bir paket Camel. Yarım kalan sigarayı ateşledim. Mutfağa geçtim. Parkı izlemeye başladım. Kırmızı kaydırak, yeşil salıncak ve siktiğimin delisi. Elemanın kahvaltı menüsünde bir değişiklik yoktu. 5 Efes ekstra. Ötmeye başlamıştı yine. Ey insanlar! Evet evet sizler, siz güzel insanlar. Hiç düşündünüz mü niye buradasınız? Burada olmayınca inanın bana bir şey kaybetmeyeceksiniz. Ey güzel insanlar! Eziyet etmeyin kendinize. Burası adamı yutar. Delilik, hayatta nefsi müdafaya giren tek gerçekti bana göre. Yaşadığımızı sandığımız ve nefes almanın ötesine geçemeyen hayatların vücuda gelmiş hali. Uyanmak, duş almak, manita varsa sikişmek, işe gitmek, götü başı yardırıp eve döndükten sonra yaşadığına şükretmek. Yaşamak. Aklımdan bunlar geçerken kapı çaldı. Benim pizzeri getiren ve tavuk dönere talim edip eve bulgur parası götürmeye çalışan çük kadar Kürt çocuğa aynı şeyi sormaktan çekindim. Nevale'yi alıp kapıyı kapattım. Tekrar mutfağa döndüm. Ablamın Hollanda'dan getirdiği büyük bardaklardan birini çektim. İçine ilacımı döktüm. Tek sefer, nokta atışı. Baraj sularının taşmaya başladığını hissettim. İçeriden dışarıya akıntı yavaş yavaş geliyordu. Ve en nefret ettiğim şeyi yaptım. Kustum. Bütün pizler boşa gitmişti. Diğer şarabı açtım. Ellerim titriyordu. Lenslerimi takamadım. Sinirden terliklerle dışarı fırladım. Deli beni görünce durdu. Etrafına bakındı. Rahat ol amına kodumun delisi. Gel lan buraya. Gel buraya. Neden bana küfür ediyorsun ey güzel insan? Hiçbir şey söylemedim. Yaklaştım. Kafayı suratının ortasına gömdüm. Yere düştü. O çoktan yanmış beynine yediği kafanın etkisiyle ağlarken lafa girdim. Karı gibi ağlama lan. Hiç mi dayak yemedin? Alt tarafı bir kafa attık. Uzatma. Niye yaptın bana ey güzel insan? Ben sana ne yaptım? Lan siktirme insanını da senin de ambiti. Gönder bakayım senin pizlerden. Delinin kahvaltı sofrasına salça olmuştum. Poşeti biraz daha yokladım. Sigara da vardı. Anında arakladım. Lan deli, öt bakayım. Ne ayaksın? Burnundan gelen kanı durdurmak için beli lastikli, boyası dökülmüş suni deri montunu çıkarttı ve suratına bastırdı. Telefonum çalıyordu. Efendim abla. Yengem. Hangisi? Siktir git. Siktir git gözüm görmesin seni. Topla eşyalarını siktir git. Tamam da yengene, ne olmuş yengene? Ölmüş. Yaşlı mıydı? Defol. Akşam seni evde görürsem polis çağırırım. İyi tamam. Toparlarım eve gidince. Neredesin sen? Parkta. Kim var yanında? Deli. Sana yemin ediyorum. Akşam evde seni görürsem babamlara da söylerim. Gelip seni alsınlar. Yeter be, yeter. İyi de birader benim kafam karıştı. Şimdi sen deliyle oturuyorum diye mi kızdın yoksa pizden dolayı mı? Akşam seni görmek istemiyorum. Ya tamam amına koyayım ben de meraklısı değilim. Salak mısın nesin? Patrona kızıyorsun geliyorsun bana parlıyorsun. Ben bir sikim anlamadım söylediklerinden. Allah belanı versin senin. İyi. Görüşürüz. Deli çoktan uyumuştu. Ya da sızmıştı. Pizleri araklayıp eve döndüm. Salondaki yerime kuruldum. 4 Efes ekstra, gündüzü idare edecek kadar şarabım vardı. Haftalık yatınca daha da rahatlayacaktım. Akşam kalmam gereken bir çatı altı bulmak dışında herhangi bir şeye ihtiyacım yoktu. Eşyalarımın durduğu osuruktan dolabı açtım. 3 don, 2 tişört, 1 şort. Bir de kışlık pantolon. Bu kadardı işte hayatım. Buna da şükür dedim. Hulk'tan arakladığım sırt çantasına eşyaları koydum. Bir de ablamın zulasını patlattım. Öküz deviren cinsten 4 şişe boğum rakı. Suriye'den gelmişti. Etrafa son kez baktım. Benlik başka bir şey yoktu. Benlik bir şey ne zaman vardı ki? Dedim. Ablam da olması gerekeni yapmış, beni evden kovmuştu. Götümü mesken tutan şemsiyelerin sayısını unuttuğum için telaşa mahal vermiyordum. Evden çıkıp parka geri döndüm. Deliden arakladığım biradan bir tane açıp düşünmeye başladım. Sonra ne düşündüğümü unuttum. Hayata tekrar başlamıştım. Boş gözlerle parka bakıyordum. İfadesizlik, kiracılıktan çıkıp ev sahibine dönüşmüştü içimde. Kontratı da o yapmıştı. Ben sadece boş mukaveleye imza atmıştım. MP3 player'ımı çıkardım. Listeye baktım. Hiçbir şey dinlemek istemedi canım. Sessizlik iyiydi. Bira bittikten sonra boğma rakılardan birini açtım. Plastik bardak olmadığı için boş bira kutusuna doldurdum. İlk vuruş iyi gelmişti. Sigara yaktım. Kafamı kaldırdığımda gökyüzü egzoz dumanı rengindeydi. Rahmetin yolları kesmesine az kaldığını haber veriyordu. İlk işaretini de kafama bir mesaj gibi gönderdiği damlayla gösterdi. Sonra bir tane daha. Sonra bir tane daha. Üçüncüsünün gözümden akan yaşlardan biriyle el ele verdiğini hissettim. İkisi beraber yanaklarımdan aşağı doğru hepimizin son kalesi olacak yere, toprağa doğru yavaş yavaş süzülmeye başladı. Yukarıdaki gaza çok abanmıyordu demek ki. Tizden takılıyordu. Damlalar pişmaniyeye dönmüş göt kılı inceliğiyle ve simetrik olarak iniyordu. Hiç aldırmadım. Yağmur her insan için farklı anlamlar ifade eder. Kimisi kahveyle kitap, kimisi manitayla karşılıklı iki kadeh şarap, kimisi için ilk şiir. Benim dünyaya baktığım yerdense yağmur üzerime çekilen sifonun heybetli şovundan sonra incelerek kesilen su akıntısı anlamına geliyordu. Çünkü ortam bok kokuyordu. Sol yanağımın üzerinde bir şeyin gezindiğini fark etmemle uyanmam bir oldu. Herhangi bir darbe yeme olasılığına karşı aniden kafamı sağa doğru çektim. Ablam başımda bekliyordu. İyi misin? Öyle, uyuyakalmışım. Hadi kalk, eve gidelim. Biraz konuşmamız lazım seninle. Abla, sabahki gibi takılacaksan ben iyiyim böyle. Hayır, gel hadi. Beyaz sakallı dede görüp ermişlik mertebesine ulaşmış gibiydim. Eve girene kadar konuşmadık. Ben önde, o arkada merdivenleri yavaş yavaş çıkıyorduk. Kapının önünde durdum. O da durdu. Ve gözlerini bana dikti. Ne olduğunu anlamadığım için sordum. Girmeyecek miyiz? Taşak mı geçiyorsun benimle? Bizim evimiz burası mı? Rüyadaymışım gibi hissediyordum. Değil mi? Ya of of of! Bir üst kata çıkacağız. İnanamıyorum sana. O şeyden olmuştur ya. Biraz erken sigara içmeye başladım ya. Kafa da dalgın. Yoksa tabii bir kat daha üstte. Bizim dairenin 7 numara olduğunu biliyorum yani. Bakkala falan da sipariş veriyorum ya. Gerçi numara çıkıyordur artık aradığımda. Ama ben yine de daire 7 diye söylüyorum yani. 1 numarayı kapıcı olarak hesaplarsan zaten 3. katta otomatikman 7 numarada olmak zorunda. Ablam garip bir vakayla karşılaştığının farkındalığını koruyarak suratıma bakıyordu. Ne oluyor lan bana? Dedim içimden. Devreler hafiften yanmaya başlamış galiba. Önüme geçip bir üst kata çıkmaya başladı. Takip ettim. Ama hala söyleniyordum kendi kendime. Demek ki geçen de benim siparişleri getirmedi diye bakkala boşuna fırça kaymışız. Ben tabii katı yanlış söyleyince, bir de apartman kapısı sürekli açık olduğu için kafası karışmıştır. Olur ya, ne olacak ki? Herkesin kafa başka yerde. Geçim derdi, trafiği, aşk meşk durumları. Normal bence. Ablam hiçbir şey demeden sadece beni dinliyordu. Bense baldızını sikip yakalandıktan sonra vaziyeti toparlamaya çalışan salak adam rolüne yatıyordum. Ama az önceki olay bile durumun inceden boka sardığının göstergesiydi. Ağzımla değil, götümle konuşuyordum sanki. Hiçbir şey anlaşılmıyordu. Aslında bunu ilk olarak ablamın evde olmadığı bir akşam evde tek başıma maç izlerken yaşadığımı fark etmiştim. Daha doğrusu fark ettiğimi sonradan anlamıştım. Manuel Noya 6 pas içinde 3 tane arka arkaya efsane kurtarış yapmış ve Bayern'i ipten almıştı. Ben de tıfılken forvet oynamaktan sıkılıp kaleciliğe merak sarınca Beşiktaş'ın kaybettiği bir maçtan sonra kendisine tutulan TRT mikrofonuna canlı yayında küfreden adamı, Engin İpekoğlu'nu örnek almaya başlamıştım. Ama ona Türkiye-Macaristan maçından dolayı da çok kızgındım. Sakatlanıp çıkmasaydı kaleyi Rüştü Reçber'e bırakmayacaktı. Oyundan çıktıktan sonra onun yerine oyuna giren Rüştü'nün şempanze gibi oradan oraya sıçrayarak çıkardığı toplardan sonra Türkiye-Macaristan'a 2-1 koyarken Rüştü de Engin'in kalesine sediği bırakmıştı. Bu maçtan sonra yaşadığı performans düşüklüğü yüzünden Engin'i silmiştim. Ama yine de devlet televizyonunda hem de canlı yayında hakeme saydıran bir adama saygı duymak gerekirdi. O gece 7. şişe şarabı açtıktan sonra Woody Guthrie dinlerken kafamın yörüngesinin başka yere kaymaya başladığını hissetmeye başlamıştım. O an birden gözümün önüne gelmişti. Engin İpekoğlu, Çanakkale Dardanelspor'a geldiğinde ben ilkokula gidiyordum ve 4 göz Mercedesler yeni piyasaya çıkmıştı. Pederin kafasının epey kıyak olduğu bir akşam canım çok fena pasta istemişti. Peder de her kırılgan alkolik gibi çocuğunun isteğini kırmayarak beni arabaya atıp meydandaki Füge Pastanesi'ne pasta almaya götürmüştü. Arabayı beyaz 34 plaka bir 4 göz Mercedes'in arkasına park ederken "Bak içeride kim var, şimdi havalara uçacaksın" diye piç piç gülümsemişti. Pastaneden içeri girdiğimde o karşımdaydı işte. Engin İpekoğlu. "Baba, Engin İpekoğlu," dedim. Babam Engin'in omzuna dokunup "Sen Engin abinle tanışmadın mı ya?" diye Engin'e beni göstermişti. Engin de dönüp elini uzatarak "Merhaba delikanlı," dediğinde sağ taşağımdan dizime doğru akan sıcak bir sıvı hissettim. "Biz de fanatik Beşiktaşlıyız Engin'cim. Bizimki de ne zamandır forvet oynuyordu ama artık kaleciliğe merak sardı. Seni bir de Fevzi abisini örnek alıyor," dedi babam. "O maçta sakatlanmasaydın milli takımda hala kaleci sen olacaktın Engin abi," dedim. "Olur bunlar delikanlı. Sen büyüyünce kendine daha iyi bakarsın. Sakatlanmazsın. Yerini de kimseye kaptırmazsın." "Tamam Engin abi." "Efendim, bu gece pasta benim ikramım olsun." "Yok Engin'cim, olur mu öyle şey? Rica ediyorum. Engin abi, bizim okul sizin tesislerin yanında. Bir gün beni görürsen selam verir misin? Arkadaşların yanında forsumuz olur." "Veririm tabii. Hadi size iyi akşamlar. Delikanlı, dediklerimi unutma. Kendini iyi kolla. Hadi bakalım. İyi akşamlar Engin'cim." Kafamı televizyondan kapıya çevirdiğimde ablamla karşılaşmıştım. Önce hafif bir ürperti, sonra da müthiş bir paranoya başlamıştı. "Ne yapıyorsun sen?" diye sormuştu ablam. "Hiç, maç izliyorum." "Kendi kendine konuşuyordun." "Ya öyle eskileri yad ederken yüksek sesli düşünüyorum, ondan." "Normal zamanda da oluyor mu bu?" "Normal zaman derken?" "İçmediğin zamanlarda." "Benim içmediğim zaman pek yok." "Az önce ne dediğimi duydun değil mi? Kendi kendine konuşuyordun." Bir şey söyleyememiştim. Şimdi de bu yanlış adres olayını yaşayınca hafiften tırsmıştım. Motorun iyiden iyiye ısındığının göstergesiydi bunlar. Eve girdiğimizde ablamla birbirimize söyleyecek bir şeylerimizin olduğunu ikimiz de biliyorduk. Sadece açılış konuşmasını yapacak kişinin bir adım öne çıkması gerekiyordu. Kürsüye çıkma cesaretini ilk ben gösterdim. Mikrofonu elime aldım. "Bu çantayı kapıda bırakıyorum. Çıkarken alırım." "Alamazsın. Çünkü bir yere gitmiyorsun." "Sabah kovdun. Şimdi niye yelkenler suda geziniyor?" Ayakkabılarımı çıkartıp salona geçtim. Ablam da elinde şarap kadehi ile gündüzleri divan, geceleri ise benim yatak odası olarak kullandığım göt kadar salona geldi. "Bugün sana daha önce bahsettiğim şu internet gazetesi işini ayarlayacak arkadaşla konuştum. Büyük ihtimalle haftaya başlıyorsun." "Ya niye benim yerime başkaları karar alıyor? Ben ne anlarım internetten? 3G'yi telefon markası diye biliyorum lan ben. Sen gelmiş internet gazeteciliği diyorsun." Stajyer olarak başlayacaksın zaten. Hem siteyi yeniledikleri için sen çok ön planda olmayacakmışsın. İşi daha çabuk kaparmışsın. Stajyerlik ha? Ben en son stajyerlik yaparken yol paramı kendi cebimden verip gazetede çay dağıtıyordum millete. Yine 3 kuruşa kalacaksak bana müsaade usta. Salak. Sorun burada para değil. Senin bir düzenin olması, sorumluluk. Hem bu senin en sevdiğin şey değil mi? Neymiş o? Şu zamana kadar hep araba ters yöne girdiğinde kendine gelmedin mi? Hiçbir konuda işleri iyi gitmediğinde kendini toparlamadın mı? Evet haklısın. Beni aldatan manitayı dövüp başka bir gönül meselesinden dolayı da gül gibi işimi bırakıp alkolik oldum. Harbiden şahane bir toparlanma yöntemi sunuyorsun bana. Lan size o diplomaları verenim. Neyse. Bu da bir şey. Bunu hiç düşündün mü? Ya bunlar hiç yaşanmasaydı? Öyle hödük gibi standart bir hayatın içinde kaybolup gidecektin. Mesela okulu bitirmiş olsaydın. Aşık olduğun kızla mutlu bir beraberliğin olsaydı. Seni idare edecek bir işte çalışsaydın. Mutlu mu olacaktın? Arkadaşların beleş partilerde beleş içki içmek için sana yalvarmaya devam etselerdi. Sen yine onların samimi olduğuna inanarak hayatına devam etmeyecek miydin? Değişmek zor. Değiştirmek ondan da zor. Ama yapabilirsin. Bunların hepsini yaşadın. Bak, bir şeyler yapmak istediğini biliyorum. İçinde olduğun durumu da biliyorum. Çırpınıyorsun ama olmuyor. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Kendini dünyanın merkezine koymaktan vazgeç artık. Herkes seni satmış olabilir. İsminin önündeki seni sen yapan, daha doğrusu öyle olduğunu düşündüğün şeylerin aslında toz kadar değeri yok hayatlarımızda. Seni sen yapan işin, sevgilin, arkadaşların, ailen değil. Seni sen yapan sensin. Bunun farkına var. Bak o zaman her şey çok daha güzel olacak. Kafandan milyon tane şey geçtiğinin farkındayım. İçlerinden sadece bir tanesini yapmak için bir adım atsan. Aldığın karşılığı görünce zaten her şey çok farklı olacak. Az önceki olay beni çok korkuttu mesela. Daha önce de yaşamıştım bunu. Çok güzel bir tirattı. Tebrik ederim. Seni korkutan şey neymiş? Öt bakalım. Ya daha ne olsun? Bizim ev diye başkasının evine girecektin. Ya anahtarın olsaydı ve kapıyı açmak için zorlarken evden birisi çıkıp seni görseydi ne olacaktı? Nasıl anlatacaktık adamlara? Ağır ağır da olsa kafan gitmeye başlamış. Durumu toparlamazsan ileride çok kötü şeylerle karşılaşabilirsin. Diğer konuya dönecek olursak bana açık açık söyle. Ben ablanım senin. Ne yapmak istiyorsun? Dediğin gibi. Adamın önündeki sıfat çekilince kendimi piç gibi hissettim. Hala da öyle hissediyorum gerçi de. Alıştım artık. İnsanların gözünde benim bir değerim yokmuş meğer. Ama iyi oldu bunu anladığım. Şimdi milleti domaltma sırası bana geldi çünkü. Ne yapacaksın? Başkalarının oyununu kendi kurallarıma göre oynayacağım. Gerçekten de bunu yapmak istiyordum. Düştüğüm bataklıktan çıkmaya çalışırken yanımda bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda adam vardı sadece. Aynı kaba sıçtığımız, anasına avradına aynı yatakta siktiğimin orospu çocukları dönüp bakmamışlardı bile ben batarken. Çünkü ben hiçbir şeydim artık onların gözünde. İşsiz, okulsuz, evsiz, parasız, manitasız. Yalnız bir adam. Ama unuttukları bir şey vardı. Eğer bir hiçseniz, bunu daha fazla aşağı çekemezsiniz. Ama onun üzerine çıkmak, işte bütün sır burada yatıyordu. Sıfır noktasında. Ben de buradan yürümeye başlayacaktım. Elimi sıkarken karşımda gülümseyen suratlar değil, gözlerini onlarla taşak geçtiğimi anlatan gözlerimden kaçırmak isteyen adamların elini kırana kadar sıkmak istiyordum. 2. Ablamla yaptığımız konuşma iyi gelmişti. İstanbul'a döndüğümden beri bakkalın çırakları ve sinyale çıktığımda karşılaştığım insanlar hariç kimseyle doğru dürüst iletişim kurmamıştım. Konudan haberi olan arkadaşlarımın benim için moral partilerini de elimin tersiyle itiyordum. Gürültü, patırtı, cümbüş en son isteyeceğim şeyler arasındaydı. Yalnız kalmak ve kafayı yeme pahasına da olsa bir takvimlik zamanı nasıl geriye alırım diye düşünmekten ve çözüm üretmeye çalışmaktan başka bir şey yapmak istemiyordum. İçeriğini bilmesem de bir işe girecek olmam ve her ne kadar yaklaşık 2 yıl öncesine kadar çatısı altında yer aldığım gazeteler ve onu oluşturan beraber çalıştığım o efsane kadrolar kadar olmasa da tuğlası görünen bir eve dönüşmüş biri için boyadan önce atılan bir sıva bile fazlasıyla yeter de artardı. 31 çekerken Angelina Jolie yerine Ahu Tuğba'yı düşünmek gibi adlandırıyordum bunu. İşe başlayacağım günü beklerken zaman sıkıcı olmaktan çıkmıştı. Ablamla aram nispeten düzelmişti. Yine evden çıkmıyordum. Sinyale de gerek kalmıyordu. Çünkü işe gireceğimi öğrenen babam, iş yerinde yemeğe çıkılır veya ekipçe bir yere gidilecek olursa cebimde param olsun diye haftalığımı neredeyse 2 katına çıkarmıştı. Haliyle ben de gündüz şaraba devam edip akşam rakıya vuruyordum. Bütün günüm haber sitelerini incelemekle geçiyordu. Yazı olarak durumu kurtaracak gibiydim. Haber dilinde vurucu manşetler ve spotlar haricinde pek bir fark yoktu. Ama Photoshop konusu beni epey zorlayacaktı. Nihayetinde stajyer olarak başlayacağım için onu da öğrenmenin o kadar zor olmayacağını düşünüyordum. Ablamın yakın arkadaşı Z'nin manitası az çok bu işlerden anlıyordu. Ondan bir şeyler kapmıştım. Haber sitelerinin manşet diye adlandırdıkları bölümlerindeki gibi fotoğraflar üzerinde oynama elbette yapamıyordum ama küçük haberlerin fotoğraflarını ayarlamayı öğrenmiştim. Adamların karşısına 0 kilometre çıkmak istemiyordum. Bendeki civciv boku kadar küçük olan değişimi gören ablamın da yüzü gülüyordu. Benimle beraber 2 tek attığı bile oluyordu. Akşamları kapkaranlık mutfakta yalnız başıma bir radyoyla beraber şaraba abanıp kafam masaya düştüğünde artık sızmam gerektiği aklıma gelerek divanıma dönüyordum. Biraz yüzüm gülmeye başlamıştı. Mutfaktan gelen gülüşme seslerine uyandım. Kafamın yerine gelmesini bekledim biraz. Herkesin yüzünde güller açmıştı sanki. Mutfakta sağlam bir curcuna vardı. Ablamın mutlu olduğunu görmek güzel hisler uyandırıyordu içimde. Beni içinde bulunduğum durumdan kurtarmak için nasıl yırtındığını gözümle görüp hiçbir şey yapamamak zaten yok olmaya yüz tutmuş vicdanımın köküne kibrit suyu döküyordu. Sabah rutinimi yerine getirmek için üzerimdeki yorganı atıp yastığı yatay hale getirdim. Boş, beyaz duvarla merhabalaştıktan sonra onu dikizlemeye devam ettim. Binlerce kare görüntü geçiyordu gözümün önünden. Ve sadık, ama bir o kadar da orospu çocuğu olan tilkiler de benimle beraber uyandıklarını gösteren adımlar atmaya başlamıştı kafamın içinde. Güne başlıyordum yavaş yavaş. Yeni bir işe girecektim. Ailemin ve yakın dostlarımın benden beklentileri yine tavan yapacaktı. Hepimizin başkaları tarafından tasarlanmış birer proje duvarı üstünde yükselmek zorunda olduğumuza dair değişmeyecek olan düşüncelerimi tartışmaya açmaya niyetim yoktu. Çünkü bir işi olan hemen herkes hayatının işini yaptığını söylüyor ve bu konuda sidik yarışına girmekten vazgeçmeyeceklerini de takındıkları tavırlarla açıkça gösteriyorlardı. Herkes en iyiydi. Herkes en mükemmeldi. Herkes aynı şeylerden şikayetçiydi. Herkes elinde olsa birçok şeyi değiştirirdi. Herkes gidip domates, biber yetiştirip roman yazmak istiyordu bundan 25 yıl sonra. İstanbul herkes için çok kalabalıktı. Kendilerinin de o kalabalığı yaratanlardan biri olduklarından haberleri yokmuş gibi. Bütün kızlar paralı erkeklerden hoşlanıyordu. Bütün erkekler salaktı ve kızları yatağa atmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Ama onlar düzenliydi. Güzel yaşıyorlardı. Üniversitede okudukları bölümle ilgili bir işleri, ortalamanın üzerinde bir sosyal hayatları, çok cici arkadaşları, şirketlerinin verdiği arabaları, yurt dışı seyahatleri, günde en az 10 saat çalışarak hak ettikleri sosyetik ya da gelecekte yaşamayı planladıkları Ege sahillerinde geçirecekleri bir haftalık tatil planları vardı. Biraz yoruluyorlardı. Ama olsun. Şimdi limon satıyor olmak da vardı. Kendimi yapım etleriyle çoğaltılmış sıfatları isimlerinin önüne getirip bununla gururlanan at yaraklarından biri olarak hiçbir zaman görmemiştim. Bu huyumu da devam ettiriyordum. Girip çıktığım işler sadece hayatımı kolaylaştırmaya çalışmak için mecbur olduğum yerlerden öteye gidecek şeyler değildi. Hayal denilen şeyi ben çoktan am, göt, alkol, sigara, uyuşturucu seviyesine indirip orada tuttuğum ve bunu çoktan ziyadesiyle yaşadığım ve çevremdekilere yaşattığım için akşam olsa da içip sızsam dışında bir şeyi kafaya takmamaya çalışıyordum. Panik ataklarım hariç heyecanlanmıyordum da. Onu da alkol durduruyordu. Sadece ve sadece öyle takılıyordum. Bakilik değil, fanilik daha çok ilgilendiriyordu beni. Divanda doğruldum. Salonun ortasında duran sehpanın üzerinden geceden kalma dörtte üçü duran bir şişe şarabı ve sigaramı aldım. Şaraptan esaslı bir yudum aldım. Saat bire geliyordu. İyi uyumuştum. Televizyonu açtım. İki sezondur bir türlü sikişemeyen genç bir kadınla hovarda bir erkeğin macerasını anlatan dizi vardı. Lan ne iş be, dedim içimden. Bir tane taş gibi kadın, bir tane heykel gibi adam aynı evin içinde sikişeceğiz diye dört dönüyor. Ama skor sıfır. Olabiliyor demek ki. Spor kanallarına geçtim. Bugünkü planım da kafamda yavaştan oluşmaya başlıyordu şarabımı yudumlarken. Hafta sonuydu. Günlerdir beni çağıran Numilere moral durumumu onlara da yansıtmamak için gitmiyordum. Ama bugün iyiydim. Akşam ufak çaplı bir kutlama yapardık. Gündüz de iddia yapacaktım. Spor kanalının yayın akışından güzel maçları seçtim. İki basket, iki futbol. Param vardı. 10 liraya kafadan 60-70 lira alabileceğim bir kupon yaptım. Şarabın sonuna gelirken bir sigara yaktım. Sigaradan sonra içeri gidip bu güllük gülistanlık ortamı neye borçlu olduğumuzu öğrenecektim. Sigarayı söndürdüm. Yatağımı ve biraz da etrafı topladım. Camı açtım. Hava grilere bürünmüştü. Ve yağmur yağması muhtemeldi. Güzel dedim. Bugün güzel bir gün olacak. İşlerin yoluna girme ihtimali yağmuru bile sevmeme sebep olmuştu. Helaya gidip işedikten sonra duş mu yüz yıkama mı arasında kalırken aniden duşa bırakıverdim kendimi. Aylardan Ekim'di. Ve halen soğuktan hallice bir sıcaklıkla duş alabiliyordum. Normalde bir Haziran'la beraber soğuk su ritüelim başlıyordu. Duş başta nefesimde ani kesikler yaratsa da alıştıktan sonra kendimi bir evi taşıyabilecek güçte hissediyordum. Duştan çıktım. Dişlerimi fırçaladım. Giyinip mutfağın kapısını tıklattım. ''Oo gençler, keyifler pek yerinde, ne iş?'' Ablam çayından bir yudum alırken cevapladı. ''Bugün herkeste bir şey var. Biz de sabah sabah saçmalayıp duruyoruz. Hepimizin keyfi yerinde. Sen nasılsın? İyi uyudun herhalde.'' Buzdolabından bir kırmızı Tuborg çıkarıp masaya damladım. Ablamla göz göze geldik. Herhangi bir tepki vermedi. Uyudum ya. Akşam internette bizim çocuklarla makara yaptık biraz. Çok geç yatmadım zaten, 3 filandı. Aç mısın? Şu an değil. Dışarı çıkacağım. Güzel maçlar var, kupon yaptım. İyi abi lafa girdi. Nasıl sarı? Kazanabiliyor musun? Bu ara pek bir şey yok abi. Takip edemiyorum çok fazla. Bir de malum mevzular vardı. Kafa pek yerinde değildi. Ama bugün baktım. Güzel program. Alırım gibime geliyor. Ortak yapalım mı? Yapalım abi. Ne kadar yatıracağız? Abi, ikimiz 20 yatırsak 150 civarı bir miktar alırız tutarsa. Yatarsak? Ben arkadaşlara gideceğim akşam. Ama o saate kadar bir kupon daha çıkar. Numilere mi gideceksin? Diye sordu ablam. Evet, adamlar geldiğimden beri çağırıyor. İki adım yol, bir türlü gidemedim. Zaten herkes orada olur akşam. Benim iş mevzusunu kutlarız. Ben bu arada ne zaman gideceğim bu adamlarla görüşmeye? Heriflerle daha karşılaşmadan gel başla demeyecekler herhalde. Pazartesi büyük ihtimalle. Arkadaşımı arayayım da. İyi, ben çıkıyorum. Kuponu yatıracağım. Bir de nevale alacağım. Gelirim yarım saate. Abla be, benim nesineye de bir 20 lira atıversene. Kupon yatarsa git gel yapmayalım. Tamam, atarım. İyi abi. Sen de bana eşlik etsene. Biraz alkol ve maç. Bundan daha iyi bir hafta sonu etkinliği biliyorsan hiç kaçırma derim. Haklısın. Ben de içeyim bir şeyler. Sen ne içeceksin? Şarap ve bira. Bana da 4 tane bira alır mısın o zaman? 4 mü? Bir tek ilk yarıda içeceksin herhalde. Deyip güldüm. Sanki herkes benim gibi öküz olmak zorundaymışçasına. Abi gel onu 8'li yapalım. İnceden takılırsın. Sen daha iyi anlıyorsun sarı. Öyle olsun. Ama çerez de al. Al Şu da para. Eyvallah abi. Hadi gençler, ben çıktım. Gelirim birazdan. Bir şey olursa ararsınız. Mutfakta içmeye başladığım birayı yolluk yapmak üzere yanıma alıp evden çıktım. Parkta üçerli dörderli gruplar halinde takılan liseli tipler vardı. Bir kısmı bela arayan cinstendi. Hiç bakmadan yoluma devam ettim. Parktan çıkarken biraya fondipi vurup iddiacının yolunu tuttum. İddiacıya geldiğimde girişte bültenlerin durduğu boş yerlerden birine yaslandım. Bayern Münih, Hamburg. Bayern ağlatırdı. Direkt 4-6 golü bastım. Fenerbahçe, Banvit. Michael Jordan gelse Banvit'i kurtaramazdı. Çünkü son zamanlarda Fener'in basket takımına yapılan yatırım ve takımın gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da gösterdiği performans dudak ısırtıyordu. Fener'e oynadım. Dortmund, Schalke. İşte günün maçı. Jürgen Klopp Dortmund'un harikalar yaratmasına sebep oluyordu. Maçlar hem gollü geçiyor hem de çok güzel bir futbol sahnesinde oynanan oyunu izlettiriyordu futbol sevdalılarına. Schalke'nin de boş takım olmadığını düşünürsek bir 4-6 gol de onlara bastım. 20 liraya 143 lira yapıyordu. Rakam gayet iyiydi. Kuponu cebime koyup nevaleyi düzmek üzere bir sigara yakarak bakkala doğru yürüdüm. Uzun soluklu kederlerin küçücük kuponlarla yola girmesi şaşılacak bir durumdu. 2 gün öncesine kadar folloş olmuş sinirler yüzünden hüngür hüngür ağladıktan sonra parka gidip kavga çıkartmak için elinden geleni yapan ben, şimdi ablamın keyifli suratı ve güzel yapılmış bir hafta sonu planıyla zevkten dört köşe vaziyette geziyordum. İşler her zaman bir şekilde yoluna girerdi. Önemli olan yere tükürmek haricinde boynunu bükmemekti bana göre. Ve yaşanması gerekeni düzeltmek için çok kastırmadan yaşamak. Ağlamak, efkardan boğulmak, dertten dört tarafını demir parmaklıklarla kendi ellerinle çevirmek. Hepsi bizim için vardı. Ancak iyi ya da boktan şarapla edilen güzel muhabbetler, sinyale çıkıldığında toplanan 3-5 sigara, 3 kuruş almak için saatlerce tutması beklenen iddia kuponları, sevgiliden gecenin saat 3'ünde gelen ayrılık mesajı ya da tam uykuya dalacakken yine sevgiliden gelen iyi geceler mesajı, kavgaya girdiğinde arkadan tekmeyi yiyecekken bir dostunun elemanı tek kafayla yere sermesi. Bunlar bizim için vardı. Diğer her şey binlerce liralık bir Kütahya porselen vazosunun kırılması kadar önemsizdi benim için. Kafamda aniden gelişen bu düşünce ataklarını bir stoper edasıyla durdurup oyunu tekrar açmıştım. İçkileri alacağım bakkala girdim. Şükrü abi, ne yapıyorsun? Oo sarıcım, hoş geldin. Hayırdır, sen sokağa çıkar mıydın? Gençlerin işi yoğundur bugün. Onları yormayayım dedim. İyi yapmışsın. Aynı mı? Aynı abi. 3 şişe. Soğuk var mı? Olması lazım. Sana ayırıyoruz oğlum zaten. Eyvallah abi. 3 şişe. 15 kırmızı Tuborg, 2 paket Camel. 2 paket de fıstık. Tamamdır abicim. Var mı başka bir şey? Canının sağlığı. Eyvallah abi, ben kaçtım. Bakkaldan çıktığımda hafiften yağmur başlamıştı. Adımlarımı hızlandırdım. Parktan geçip eve doğru yürüdüm. İçeri girdiğimde ahalinin neşesi devam ediyordu. 143 lira abi. Olay tamamdır. Hem de sadece 3 maç. Basketlerden birini oynamadım. Oranları da daha düşürmemişler. Ben üzerime pijamaları çekeyim de başlayalım muhabbeti. Amma çok şey almışsın ya sarı. Kim içecek bunları? Merak etme abi sen. İçeriz her türlü. Hadi gel. Abla, konuştun mu senin elemanla? Ha konuştum, evet. Pazartesi günü gidecekmişsin görüşmeye sabahtan. Tek ricam var. Bunun ne olduğu konusunda fikrin olduğunu tahmin edebiliyorum. Tamamdır. İçmeden gideceğim. Yer neredeymiş? Balmumcu. Yakın sayılır. Ama dönüşte bayır kasar. Ya sen şimdilik düşünme bunları. Atlarsın otobüse gelirsin. Biraz trafik olur, o kadar. İyi tamam. Biz İbrahim abiyle geçiyoruz operasyona. Bir şey yemeyecek misin? Peynir alırım birazdan. İyi, sen bilirsin. Eleman anlattı mı başka bir şey? Ya da versene numarasını, ben bir konuşayım detaylı. Tamam, bir sorayım. Ablam elemanın numarasını çevirdi. Alo canım, ya kusura bakma, tekrar rahatsız ediyorum. Kardeşim seninle bir yüz yüze görüşmek istedi de numaranı vereyim mi diye sorayım dedim. Tamamdır canım. Çok teşekkür ederiz. Sen manita mısın bu elemanla? Yo, ne alakası var? Canım diyorsun. Ne olmuş? Kafanı patlatırım senin. Ya öf. Amma saçmalıyorsun be. Şımarma, şaka yaptım. Alayım numarayı. Eleman'ın numarasını alıp ablamın odasına girdim. İkinci çalıştan sonra açtı. Alo. Alo, merhaba abi. Ben Bey'nin kardeşi. Merhaba, nasılsın? Nasıl keyifler? İyidir abi. Öncelikle çok teşekkür ederim. Böyle bir işe gerçekten ihtiyacım vardı. Rica ederim kardeşim, olur mu hiç öyle şey? B benim ODTÜ'den arkadaşım. Böyle bir durum var dedi. Ben de yardımcı olmak istedim. Tekrardan teşekkür ederim. Kafamda birkaç soru var da onları yüz yüze konuşmak istedim müsaitsen. Tabii tabii, ne istersen sor. Abi şimdi ben muhabirlikten gelme olduğum için internet editörlüğü falan çok yabancı işler bana. Bir de epeydir uzaktım olaylara. Tam olarak ne yapacağım? İşin gazetecilik kısmını bilmiyorum. Orası sana kalmış. Ama 7 kişi çalışıyorlar. Türkiye'nin en çok okunan 3. haber sitesi. Birçok gazetenin internet sitesinden bile fazla okunuyor. Sitenin içeriğinde bir değişikliğe gideceklermiş. O arada da sitenin yeni hali açıldığında boş kalmaması için sayfayı dolduracak birini arıyorlarmış. Ben de seni söyledim. Büyük ihtimalle tamam iş. Benim anlatabileceğim bu kadar. Ama dediğim gibi işin gazetecilik kısmı sana kalmış. Çok teşekkür ederim abi. Bir gün gel de oturalım. Gelirim kardeşim. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Telefonu kapattıktan sonra tekrar mutfağa döndüm. Ne diyor? Diye sordu ablam. Anlattı işte vaziyeti. Aslında o kadar da basit değil anladığım kadarıyla. İnternet olduğu için açıyoruz dediklerinde sitenin yeni halinin dolu bir içerikli okuyucunun karşısına çıkması gerekiyor. İyi lan, fena değil gibi. E dedik sana, bir şeye de hemen baştan sinirlenme. Bir düşün, salak. Ablamın yanına gittim. Bir makas aldım. Koçum benim be. Hadi biz geçiyoruz içeriye. Biraz canlı kazanalım değil mi? Hadi gel abi, operasyon başlıyor. Yani sen şimdi bu kuponla iş tamam diyorsun öyle mi? En kıyağından hem de. İyi, hadi bakalım. Ben helada pijamaları çekip salona geldim. İbrahim abi yerini almıştı. Dortmund maçını izleyecektik. Çünkü daha heyecanlıydı. Maç başlamadan 2 bardak şaraba fondübü vurdum. İbrahim abi de birasını gırtlağından gelen gork gork sesiyle boğazından mideye indirdi. Maç başlamıştı. Henüz 10 dakika geçmişti. Ortada gol yoktu ama heyecanlı bir futbol izliyorduk. Dakikalar ilerlerken ilk gol Schalke'den geldi. Bu iyiydi. Çünkü maçı Basur'dan yanan göt gibi kızıştıracaklardı. Dortmund'un hızlı atakları ve oyunu rakip sahaya yıkması işimize geliyordu ve nihayet skor eşitlenmişti. İlk yarı 1-1 bitti. Maç her türlü bizim abi. Şimdi ikinci yarıyı gör. Devre arasında Numi'ye mesaj attım. Akşam onlara geleceğimi ve ekibi toparlamasını yazdım. Direkt telefon açtı. Oo, beyimiz depresyondan çıktı galiba. Kes lan göt. Abin heyecanlı ve capcanlı bugün. Ne iş lan? İş buldum oğlum. Kerhanede mi? Hangisinde gelir bir tatlını yeriz? Aman yavrum, espriler sonbaharlık galiba. Gazeteciliğe geri dönüyorum oğlum. Siktir lan. Bu ortamda hem de sen bu haldeyken kim alsın oğlum seni? İnternet gazetesi sikik. Abin editör. Ey koçum benim. E ne yapacaksın? Gelecek misin akşam? Gelirim işte. Toparlanalım. İnceden kutlama yaparız. Tamam. Kaç gibi geleceksin? Ya maç var şimdi. O bitsin. Azıcık takılırım. 8 gibi gelirim işte. Nevale var mı lan? Var var. Tamam, geç kalma. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben de pis falan alırım. Eyvallah. Telefonu kapattığımda ikinci yarı başlamıştı. Ve Dortmund atakları hızlanmıştı. Ve bu atakların boşa olmadığı 63. dakikada gelen golle tescillendi. Abi bu iş tamam, dedim İbrahim abiye. Zevkten dört köşeydim. Çünkü Bayern çoktan 4-0 olmuştu. Baskette de Fener 6 sayıyla öndeydi. Handikabı 8,5 sayıydı. Fener'in rotasyon genişliğini ve Banvit'in yorulacağını hesaba katarsak handikabı rahat aşacağını, dolayısıyla da bizim ceplere 70'er lira geleceğini kestirmesi güç değildi. Sarı, ne durumdayız? Ben bir şey anlamadım şimdi. Geliyor Mangiz abi. Rahat ol. Yarım saatimiz kaldı. İçemeyiz diyordun. Hızlı gidiyorsun. Ne iş? Ortam sardı galiba. Güzel oluyormuş be böyle takılması. Güzel tabii abi. Maç, piz, muhabbet gibisi var mı? Akşama programın var sanırım. Evet abi. Bizim çocuklar geldiğimden beri çağırıyorlar. Ev 2 adım yol. Bir götümü kaldırıp gidemedim. Çok ayıp oldu biliyorsun. Kafa dalgın da epey. Evet evet. Bugün iyi görünüyorsun gayet. İşi de hallettin sanırım. Hallettim gibi görünüyor. Pazartesi gidip konuşacağım elemanlarla. Hadi hayırlısı. Umarım olur. İbrahim abi hayır dualarını eksik etmezken beklenen golde Reus'tan gelmişti. Dortmund durumu 3-1 yapmıştı. Kanalı değiştirip Fener maçını izlemeye başladık. Son periyodun 5. dakikası oynanıyordu ve Fener farkı 14'e çıkarmıştı. İşte bu be! Diye bağırdım. Uzun zamandan sonra iddiadan parayı vurmak üzereydim. İbrahim abiye sarılıp önümdeki şarabı fondipledim. İlk şişe de böylece boşalmıştı. Koyduk abi çocuğu. Daha 3 dakikası var. Rahat ol. 70 bende, 73 sende. Anlaştık. Ve Fener maçı da bitmişti. Cübbeyi kaptığım için 4 köşeydim. Akşama rakı içecektim. Numiler'in sağlam cigaralığı da vardı. Ufak bir partileme organizasyonu hazırdı. Yorgun da değildim. Mutfaktan diğer şarabı almaya gittim. Kaptık kızım parayı. Yapma ya. Ne kadar? Kelle başı 70. Oh iyi. Akşama bir yemek ısmarlarsın artık. Maalesef canım. Akşama programım var. Ne? Sen ve program. Neymiş bu program? Numiler'e gideceğim. Evden çıkacaksın ha. Vay be. Bu iş konusu sana epey iyi geldi galiba. Onun da etkisi var tabii. Dolaptan şarabı aldım. İçer misiniz? Diye sordum ablama ve Z ablaya. Z abla, ben bir kadeh içerim vallahi, dedi. Ablam da başıyla onayladı. Hanımlara 2 kadeh çıkardım. Kendi bardağımı da salondan getirdim. İbrahim abi de muhabbete katıldı. Aradığım şey buydu işte. Eskiden olduğu gibi, aynı. Sevdiğin insanlarla sohbet edip içki içmek, gülmek, ciddi mevzulara dalmak, anıları anlatmak. Herhangi bir sahtelik olmadan o anda ne varsa içini dökmek ve dökenlerinkini de alıp öptükten sonra başının üzerine koymak kadar tarifsiz bir duygu durumu olmadığına adım kadar eminim. Ama herkesin bir tekerleğe yapışır gibi yapışıp gittiği sorumluluklar, mecburiyetler bunların hepsini elinden alıyordu insanın. Şikayet etsek de yapmaya devam ettiğimiz şeyler. Köküne dinamit yerleştirme isteği uyandıran dişliler arasında kaybolup gidiyordu. Kendi adıma şu ana kadar o tekerlekte epey vakit geçirdiğim için artık çarkı sikme noktasına gelmiştim. Herhangi bir şeye şaşırmıyordum. Biten, bitecek olan, yeni başlayan her şeye normal bir gözle bakıyordum. Çünkü zaten bitecek olan anlamsız bir akrep yelkovan it dalaşının içindeydik. Rüzgarın uçurduğu yaprak olmak varken neden ağaçta sabit kalmalıydık ki? Saate baktım. Çabuk geçmişti. 2 şişe şarabı da ezmiştim. Ufaktan hazırlanmam gerekiyordu. Duşa girdim. Saçlarımı kıyak bir şekle soktum. Giyindim. Mutfağa girdim. Oo Sarı Bey, akşamki organizasyonunuzda güzel hanımlar da olacak galiba, dedi ablam. Olabilir. Her şey olabilir dostum. Ben gelmem akşam. Anahtarımı alayım ama gelmem. Tamam, hadi selam söyle. Evden çıktıktan sonra önce kuponu okutmak için iddia bayine gittim. Mangizi alıp cüzdanıma koydum. Numi'yi aradım. Ne yapıyorsunuz lan? Çıktım ben. Ne alayım? Arkadan kahkaha sesleri geliyordu. Erkenden üfürdünüz değil mi lan ipneler? He lan, dalga sağlam çıktı. Donları değiştireceğiz şimdi neredeyse. Moruk sen kendine göre al. Bizde de var bir şeyler. Rakı yapacaksan meze falan da var. Takıl kafana göre. Anlaştık. Hadi bir şey lazım olursa ararsınız. Tamamdır moruk. Ortaklar Caddesi'nden Mecidiyeköy Meydanı'na çıktım. Yolun karşısına geçip bankanın arasından devam ettim. Köşedeki tekel büfeye girdim. Abi iyi akşamlar. Oo merhaba kardeşim. Nasılsın? Görünmüyordun ne zamandır? Sizin çocuklara sordum hatta sizin eleman nerede diye. Nasıl? Keyifler iyi mi? İyi abi eyvallah. Sen de iyisindir umarım. Sağ olasın. Ne lazım? Abi bir büyük rakı bir de karışık çerez yapı versene 10 liralık. Tamamdır kardeşim. Nevale'yi alıp parayı verdim. Eyvallah abi. Görüşürüz kardeşim. Şu dünyada en çok taksiciler ve tekel bayileriyle iyi geçiniyordum sanırım. Çünkü ikisinde de zorda kaldığınızda delikanlı birine denk gelirseniz ve o taksici ya da tekelci sizdeki harbiciliği görürse gideceğiniz yere beleş gidebilir, dilediğiniz içkiyi de deftere yazdırma hesabıyla alabilirdiniz. Buradaki püf noktası harbi görünmek ve daha önceden yüklü miktarda alışveriş yapmış olmaktı. Bende ikisi de fazlasıyla olduğu için bu durumlarda pek sıkıntı yaşamıyordum. Şarap söz konusu olduğunda ara sıra başvurduğum taktiklerden biri ise önce şişeyi açtırıp sonra da para olmayan hesabından banka kartıyla ödeme yapma numarasıydı. Adam 3 şişe şarabı açıp sigarayı da poşete koyduktan sonra kartı verirsiniz ve aranızda şu diyalog geçer. Kardeşim bakiye yetersiz diyor. Abi nasıl olur? Az önce para çektim ama onu da gelirken harcadım. Bu esnada biraz hüzün önemlidir. Çünkü tekelciyi kafaya alır ve tamam kardeşim sonra verirsin lafını duyarsınız. Operasyon tamamlanır. Dükkandan çıkıp Numi'lerin eve gidene kadar gözümün önünden bunlar geçmişti. Asansörden çıktığımda apartmanın koridoruna yayılmış cigara kokusu geliyordu. Numi karşıladı. Vay biraderim vay. Uzun zaman oldu. Gel bakalım aslan parçası dedim ve kapının önünde kucaklaştık. Çok özlemiştim dostumu. Arkadan tayfa kapıya çıktı ve bağırmaya başladı. Sarı pipi kızdırma bizi sikeriz seni. Daha şimdiden herkes formunu tutturmuştu. İçeri girip ayakkabılarımı çıkardım. Hemen hemen herkes oradaydı. Tufi, Chet, Uzun, Sezer, 35 Engin, Mayonez Yasin. Hepsiyle süper vakitler geçirmiştim. Yeri geldiğinde beraber donumuza işemiştik gülmekten. Yeri geldiğinde birbirimize omuz vermiştik. Dostluğun anlamını nadiren bulduğum heriflerdi. Rakıyı dolaba koyup tekrar salona girdim. Gençler normalde banyoda duran kovayı ortaya almışlardı. Numi'nin Azerbaycan'dan getirdiği 2 şişe Jack de masanın üzerinde içilmeyi bekliyordu. Gençlik, ne yapıyorsunuz bakalım? İyi oğlum, haberler sende. Ne işin var lan bir aydır evdesin? Dışarı çağırıyoruz yok, eve çağırıyoruz yok, dedi Tufi. Ya oğlum canım çok sıkkındı. Ablamla bile konuşmuyorduk. Ama iyi bir haber geldi. Anında damladım bak mevzuya. İyi haber mi? Ne o? Sünnet mi oluyor? Amına kodumuz salakları. Esprileri beraber mi hazırlıyorsunuz lan? Sabah Numi de patlattı bir tane. Abiniz bir rakı doldursun bir de kova cilası yapsın da olayları anlatalım. Çeto rakıyla suyu getirdi. Biraz da beyaz peynir. Gençler içkiden ziyade kovayla ilgileniyorlardı. Bardağa rakıyı doldurdum. Buz koydum. Biraz soğumasını bekledim. Sonra kadehimi kaldırdım. Evet gençler. Abiniz sağlara geri döndü. İşe başlıyor. Hem de Türkiye'nin en çok okunan internet sitesinde editör olarak işe başlıyor. Helal koçuma, dedi Numi. Helal biraderimize. Bunun için bir kova bağlayalım o zaman. Hemen Acar gazetecimize, dedi 35. Ona 35 diyorduk. Çünkü sinema okumuştu ve yaklaşık 8 yıldır 35 milimetre kamerayla çekmek isteyip de çekemediği filmi üzerinde günün 12 saati düşünüyordu. Ve her defasında aynı filmi bize başından itibaren defalarca anlattığındaysa senaryoda bir kelimenin bile değişmediğini fark ediyorduk. Bunu söyleyince de Engin kamp malzemelerini alıp ortadan kayboluyordu. Bir keresinde bir hafta eve gelmemişti. Ve biz Mecidiyeköy'deki elektrik direklerine, tanıdık büfelerin camlarına, otobüs duraklarına kayıp aranıyor ilanı yapıştırmıştık. Bir haftanın sonunda eve dönen Engin, ''Oğlum ben evden gittiğimde niye kayıp ilanı veriyorsunuz? Ben filme konsantre olmak için Florya sahiline gidip çadır kuruyorum. Siktirin gidin özel hayatımdan. En sonunda polis buldu buraya kadar getirdi.'' demişti. Sadece gülmüştük. Kova için masaya yanaştım. ''Lütfen canım, yalnız light yap. İki şişe kopula gömdüm. Rakı da büyük. Götü satılığa çıkarmayalım akşam akşam.'' 35 ayarında bir kova yapmıştı bana. Yerime oturduğumda uzun zamandan beri bu kadar rahatladığımı hatırlamıyordum. Rakıyı aldım. Bir sigara yaktım. Sarı. Anlat bakalım. Ya oğlum işte alkol, iş mevzusu falan derken ablamla ve evdekilerle papazı bulduk. En sonunda beni evden kovdu ablam. Ben de parkta oturmuş şarap içiyordum. Sızmışım. Ya vicdan yaptı ya da bu iş çıkınca durumu düzeltirim diye gaza geldi. Eve çağırdı tekrar. İşte şimdi de buradayım. Pazartesi elemanlarla konuşmaya gideceğim. Sizde ne var ne yok? Chet sağlam bir kovadan sonra kulaklarından bile duman çıkarmış gibi bir suratla anlatmaya başladı. C ile barışmışlar. Spor salonunda işler yolundaymış. Kısaca herkes iyiydi. Ben de onların yanında olmaktan gayet memnundum. Lan Sarı, bu akşam C ile Z'nin arkadaşı D gelecek. Hatta birazdan burada olurlar. Bağlantı yapalım mı? Dur be oğlum, daha yeni geldik. Derken kapı çaldı. Uzun kapıyı açmak için fırladı. Uzun da diş hekimi olmasına rağmen uzun süredir iş namına bir bok yapmadığı için aşağı yukarı bütün gün tek başına kitap okuyup uyuyordu. Bu durumda onda otomatikman kapı açma refleksi oluşturmuştu. Kapıdan kızların sesi duyuldu. C girdi salona ilk. Vay vay vay, efsane geri dönmüş. Ayaklanıp sarıldım. Ne yapıyorsun kız? İçeri. Hiç aradığın sorduğun yok. Ulan yuh be. Yüzüne gözüne dursun. Bin kere çağırdık gelmedin. Geldik lan işte, uzatma. Z de arkasından geldi. Onunla da kucaklaştık. Kot pantolonu, uzun botları, gömleği ve ela gözleriyle kumral saçlarını savurarak herkese sarıldıktan sonra elini bana uzattı de. Gözlerinin tam dibine baktım. O da aynısını yapmıştı. Uzun zamandır bir kızdan ilk anda hiç bu kadar hoşlanmamıştım. Ben de. Ben de Sarı. Memnun oldum. Haberim var. Epey anlattı bizimkiler. Herkes toplandığına göre sağlam bir üçlü yapalım da Zula'dan yansın, dedi kasabanın en sessiz çocuğu Sezer. Genelde konuşmazdı. Çok içmesi gerekiyordu ki bu akşam onun da çenesinin düşeceğine iddiaya girerdim. Cigaralık sarıldı ve ortamda dönerek neşemize neşe kattı. Ben rakının yarısına gelmek üzereydim ve kafam çok kıyaktı. Kızlar viski ve rakı içmemeyi tercih ediyordu. Sadece kurudan gitmeyin kızım, dedim. Piz de alalım size. Bak bir ay oldu, geldik, coşalım biraz. Ha, bugün kuponum tuttu. Şanslı gününüzdesiniz. Şaraplar benden. Oo, dedi C. Hadi kızlar, Sarı şarap ısmarlıyor. Kalitelisinden kapıp gelelim. Numi piç piç sırıtarak, Sarı'yla D gitsin işte, dedi. D ile ikimiz istemem yan cebime koy misali yavaştan ayaklandık. Çocuklar da bira istedi. Çıktık. D asansörü çağırdı. Hem kafamın kıyaklığından hem de ondan gerçekten hoşlandığım için asansörde "Bu gece benimle sabahlar mısın?" dedim. "Memnuniyetle," dedi. "Mum da alır mıyız?" "Alırız." Saçlarımı okşadı. Evden çıktığımızda bunun olacağını çok iyi bildiğim için hiç sıkıntı yapmadan cüzdanımdan İbrahim abinin kupondan alacağı parayı da çıkardım. Kızlara 5 şişe şarap aldık. Gençlere de 20 tane kırmızı Tuborg. Parayı ödeyip eve geri döndük. Eve girene kadar belki 50 defa göz temasında bulunduk ama hiç konuşmadık. Böylesi daha heyecanlı oluyordu. Bir kadını keşfetme duygusunun önüne geçilemez çekiciliği zamanın bir an önce geçmesini istetiyordu insanı. Kapıdan girdiğimizde her kafadan bir ses çıkıyordu. İlk kim öptü? Hesap ortak ödendi mi ve bu esnada göz göze gelindi mi? Yeter be! Yarak kafalılar! Dediklerinizin hiçbiri olmadı. Ama sizden erken yapmanızı rica ediyoruz. Yanlış mıyım de? Evet, Sarı beni derin bir sohbet için bu gece sabahlamaya davet etti. Ben de elbette bu maviş gözlere sabaha kadar bakmayı kabul ettim. Ben de matmazele bu teklifi yapamadan duramazdım tabii ki. Helal, helal Sarı, koçum benim. Hadi getirin pizleri, biz de armanız, dedi C ile Z. Onların da şaraplarını açıp kadehlerle beraber peynir servisi de yaptım. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu. Ama herkes o ana kilitlenmiş gibiydi. Kızlar ünlü bir markanın kozmetik ürünlerini konuşurken biz de eski maceraları anlatıp geberiyorduk gülmekten. Muhabbetin seyri sürekli değişiyordu. Ancak o anda hepimizin soluduğu hava aynıydı. Ve yazılı olmayan bir anlaşmayla iyiydik. Sadece iyiydik. D'ye ısınmaya başlamıştım. Bir televizyon kanalında program yapan ünlü bir kadının asistanıydı. Meslektaş sayılırdık. Aynı yaştaydık. Ailesiyle koz yatağında oturuyordu. İşinden memnun olduğunu, çok fazla dışarı çıkmadığını, çıkarsa da bizim çocuklarla takıldığını söyledi. Ben de kendi hikayemi anlattım. Bu arada rakının dibini görmek üzereydim. O da hızlı gidiyordu. Sever misin içmeyi? Senin kadar müptelası değilim ama içerim. Bu gece içersin o zaman. Bu gece öyle olacak gibi görünüyor. Vur bakalım. Bizim piçler cigaraya abanmaktan yavaş yavaş hareket etmeye başlamışlardı. Ve göz kapakları uykularının yolda olduğunu gösteriyordu. Biz de yoldakinin bir an önce gelip onları alması için can atıyorduk. İlk fireyi uzun verdi. Gençler, ben yatıyorum, dedi. Sezer de ona katıldı. Zaten aynı kanepede minderlerini kaldırıp öyle yatıyorlardı. Kalanlarla biraz daha muhabbet ettik ve çocuklar bize kıyak geçip erken yattılar. D ile yalnız kaldık. Sandalyeleri cam kenarına çektik. Mum yaktık ve içkileri getirdik. Laptoptan hafif bir de müzik açtık. Güzel oldu, dedim. Nedir o? Seninle tanışmak. Sadece tanışmak mı oldu seni mutlu eden? Yo, muhabbetin de gayet güzel, demeye kalmadan dudaklarımdan öptü. Artık hem bir işim hem de bir sevgilim vardı. 3. Odası olanlar odalarında, diğerleri de salonda sızıp geceyi tamamlamışlardı. Bizse D ile beraber pencere kenarında sabaha etmiştik. Pazar günü olması sebebiyle herkes yatıştaydı ve sokaklar bomboştu. Hava, yağmuru bugün de eksik etmeyeceğini bildiren bir görüntüyle tepemizden bizi izliyordu. Saat 10'a geliyordu. Mumları çoktan söndürmüş olmamıza rağmen havanın karanlığı devam ediyordu. D'nin yarım şişeden biraz fazla şarabı, benimse 6 tane biram vardı. Biten birayı çöpe atmak ve yerine yenisini almak için mutfağa giderken D arkamdan seslendi. Kahvaltı yapalım mı? Sonra biraz uyuyup pazar gezmesi yaparız. Uyar mı? Uyar. Ama kahvaltılık yok. Dışarıdan söyleyelim. Tost yiyelim mi? Olur. Hafif olurum. Tamamdır, söylüyorum. Neli istiyorsun? Domates peyniri yeter. Benimki de öyle olsun. Tostları söyledikten sonra mutfağa gidip bir bira aldım. Tekrar cam kenarındaki yerime oturdum. Çok geçmeden tostlar geldi. Hafif bir kahvaltı iyi gelmişti. Bugün nereye gitmek istersin? Diye sordu. Bilmem. Sen? Kelepir'e gidelim mi? Olur vallahi. Uzun zamandır gitmedim. Tamam hadi uyuyalım o zaman biraz. Bir de malum yarın işlerimiz var. Ne hissediyorsun? Bu kadar anlattıktan sonra ben de dahil olmak üzere hayatının bir anda değişmesi nasıl bir şey? İşlerin bir anda değişmesi hiç kimse için yeni bir şey değildir ki. Ve hiçbir şey aslında bir anda değişmez. Sadece biz öyle zannederiz. Sen iletişim fakültesi mezunusun. Okulunla ilgili bir işte çalışıyorsun. Sana asistanlık, editörlüğe yükselebileceğin bir teklif gelse, sence bu aniden gelişen bir olay mı olur? Bence öyle değil. Altyapıyı sağlam almışsın. Geri kalanının olmaması senin salaklığınla alakalı olur. Tıp okuyan bir adamın doktor çıkması, her şeyin bir anda değişmesi mi sence? Senin kafan çok değişik çalışıyor, biliyor musun? Bilmez miyim? Dedim içimden. Beynimde sağ kalan hücrelerimin her birinden ayrı bir fikir çıkıyor ve onlar aralarında yaptıkları toplantılara beni de çağırmadan rahat edemiyorlardı. Saniyeler içinde yüzlerce düşünce aynı anda gözümün önüne geliyordu. Tüm bunların içinden çıkmak için bazen yüksek sesle "Susun lan amına koduklarım!" diye bağırıyordum. Yapacak bir şey yoktu. Onlarla yaşamayı öğrenmiştim. Gelgitli bir ilişkimiz vardı. D esnemeye başlamıştı. Benim de uykum gelmişti. Saat 10.30'a gelirken salondaki minderlerden yere yaptığımız yatağa yattık. Bir battaniye örttük üzerimize. Başını göğsüme yaslamadan önce bir öpücük kondurdu dudaklarıma. Alarmı saat 4'e kurduk. Çok geçmeden ikimiz de sızdık. Alarmın çalmasıyla birlikte ikimiz de aynı anda uyandık. Küçük öpücüklerle yattığımız yerde yarım saat kadar daha oyalandık. Kalktığımızda saat 4.30'a geliyordu. Aç mısın? Diye sordu de. Yok değilim. Akşamdan kalan biralar var dolapta. Onları içeceğim, ister misin? İçmek zorunda mısın? Sanırım. Zaten yarım saate kelepirde oluruz. Gecikmesek? Alkol konusunda tartışmasak çok sevinirim. Diye kestirip attım konuyu. Mutfağa gittim. Mutfağa gidip iki bira kaptım. Birini açıp kafama diktim. Buz gibi bira. Susuzluğumu almıştı. Salona geri döndüm. D bir sigara yakmıştı. Bana da yakıp uzattı. Çok garip birisin, biliyor musun? Sebep? Kafan çalışıyor. Herkes seni çok seviyor. Ama sen hiçbir şey istemiyorsun. Hiçbir şeye eyvallahın yok. Hiçbir şey umurunda değil gibi. Ama çok kırılgan olduğun da belli. Nasıl bu kadar ikilemle yaşamayı becerebiliyorsun? Hayret. Bunu söyleyen bininci kişi olabilirsin, biliyor musun? Başkalarının beni kendimden daha iyi tanımasına alıştım artık. Çok da sikimde değil açıkçası. Öyle iyiyim ben. Çok zorlamıyorum, o kadar. Zorlasan ne olur peki? Bir fikrim yok. Olsun diye bir niyetim de yok. Bazı şeylere dikkat etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama çok fazla bam telim olduğunu söyleyebilirim. Boş verelim bunları. Sıkılıyorsun değil mi yüzleşmekten? Of be birader. Uzattın ama. Söylediğin şeylerin farkındayım. Sadece değiştirmek istemiyorum, o kadar. Zor geliyor. Yeni bir bira almak için mutfağa gittim. Hayatımla ilgili kararlar alırken birilerine danışmayı çoktan bırakmıştım. D'ye söylediklerim doğruydu. Boktan bir hayat yaşadığımı biliyordum. Ama neye göre? Kime göre? Anahtar sorular bunlardı. Bir şey olmaksa hayatta mesele, kabul. Ben olamamıştım. Önemli olan insan olmak gibi salakça zırvalarla mastürbasyon yapıp kendini haklı çıkartan beyinsizlerden biri de değildim. İnsan falan da olamamıştım. Onun içini doldurmak göt isterdi ve bende o göt yoktu. Kafama göreydi yaptığım her şey. Trafik gıdım gıdım ilerlerken kornaya basıp yolun açılmasını beklemek kadar sike sürülecek aklı olmayan adamlar zorluyordu hayatı ve aynı zamanda zorlaştırıyorlardı. Yağmur yağıyorsa ona göre giyinirdim. Hava sıcaksa ona göre. Hayat bu kadar basitti bence. Üçüncü bireyi de hızlıca gömmeye başladım. D, sigarasından ince nefesler çekip havaya yayıyordu dumanı. Tekrar cam kenarına iliştik. Çünkü yağmur başlamıştı. Otomatik romantizm mekanizması devreye girmiş, yağmur sevgili ve içkiyi bir araya getirerek sevişme ortamı için düğmeye basmıştı. Gece boyu dudaklarda yarım kalan öpücükleri tamamlamak istercesine sıkıca sarıldık. Saniyeler içinde dokunulmadık yer bırakmamıştık birbirimizle. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilip kanepeyi sıcacık tenlerimizle ısıtmak için ayağa kalktık. Elimden tutup minderleri hala yerde olan kanepeye itti beni de. Hızla soyunduk ve içimizden ne geliyorsa onu yaptık. Yeni aşıklar gibi çırılçıplak tenlerimizi okşuyorduk sevişme sonrasında. Hadi giyinip çıkalım, dedi de. Tamam, dedim. Kelepir'e gitmek üzere evden çıktığımızda yağmur hızını artırmıştı. Kelepir'in açık terası bira içmek için hayli idealdi. Evin önünde epey bir taksi bekledik. Binemeyeceğimizi anlayınca metroyla gitmekte karar kıldık. Fakat metroya kadar yürüyüp yürüyemeyeceğimizi bilmiyorduk. Götümüzün en derin yerine kadar ıslanma garantisi vardı. Bu 10 dakikalık yürüyüşün. Büyükdere Caddesi'ne çıktığımızda güç bela bir taksi bulup atladık. Trafik yoğundu. Yarım saate Şişli'ye ancak gelebildik. Taksiden indik ve koştura koştura Kelepir'e girdik. Üst kata çıktık. Ama hava dışarıda oturacak gibi değildi. İçeride çalan güzel müziklerin eşliğinde biralarımızı yudumlarken telefon çaldı. Ablam arıyordu. Alo, ne haber? İyi abla, sen ne yapıyorsun? Kelepir'deyiz. Yalnız mısın? Sana ne? Sordum sadece. Sana bir haberim var. Babamlar geliyormuş. Babamlar mı geliyormuş? Evet, sen işe başlayacaksın ya. İşte evde yemek, temizlik vesaire yapacak birileri olsun diye geliyorlarmış. 15 gün falan kalacaklarmış. Oha! Hem de 15 gün. Ya söyle gelmesinler. Zaten ancak durumu toparlıyoruz. Bir de onların dırdırıyla uğraşmayayım. Vallahi ara kendin söyle. İyi, tamam. Telefonu kapattım. Babamın götünün altından çıktığına emin olduğum buraya gelme fikri beni delirtmişti. Ben iş çıkışı D ile buluşup bira içme hayali kurarken o hayal esnasında babamın "Oğlum yarın iş var, erken gel" uyarılarına maruz kalacaktım. Konu ben olunca sinir hücreleri 6 katına çıkan ve neredeyse peşime dedektif takacak haline gelen babamın bu tutumdaki davranışları onu çok sevmeme engel değildi. Ama bazen bokunu çıkartıyordu. Geçen yıl İzmir'e bir arkadaşımı görmeye gitmiştim. Dönüşte otostop yapacağımı öğrenince Çanakkale'den Küçükkuyu'ya yeğenimin yanına, oradan da İzmir'e beni arabayla almaya gelmişti. Sinirimden tansiyonum fırlamıştı. Kötü bir haber mi? diye sordu de. Ya karışık. Babamlar geliyormuş. E ne var bunda? Durum bildiğin gibi değil. Müthiş bir kontrol mekanizmasının liderliğini hiçbir zaman bırakmayan babam şu durumda götümdeki basura çip bile takabilir ben uyurken. D gülerken birayı püskürttü. Ama benim için sancılı bir 15 gün geçecekti. Yapacak bir şey yok deyip biranın yarısını içtim. Tatlım, kalkalım mı? Sabah iş güç. İkimiz de erken kalkacağız. Yarın haberleşiriz değil mi? Tabii. İş çıkışında buluşuruz. Süper. Hesabı istedim. D bir, ben üç tane bira içmiştim. Parayı ortak ödeyip mekandan ayrıldık. D'yi metroya bindirirken uzun uzun sarıldık. Yarın görüşürüz, dedi. Eyvallah dedim. Evde bir şişe Kopulo vardı. Marketten iki tane daha alıp eve doğru koştum. En rahat olmam gereken zamanda kontrol manyağı annem ve babam evde olacaktı. Bunun benim yaptıklarımdan ve yaşadığım hayattan kaynaklandığını biliyordum ama şu an bana gerçekten fazla gelecekti. Eve girdiğimde hafiften ıslanmıştım. Ayakkabılarımı çıkartıp helaya giderken ablamı mutfakta tek başına müzik dinleyip kitap okur gördüm. Şarapları dolaba koydum. Ne yapıyorsun? İçersen al. İyi, senden ne haber? Gel de konuşalım biraz. Tamam. Islandım biraz. Üzerimi değişip geliyorum. Dudaklarımda Take Five'ın melodisiyle duşun altında dün geceyi düşünüyordum. Dostlar, güzel müzik, iyi içkiler, sonsuz muhabbet ve güzel bir sevgili. Bundan daha fazlasını istesem yukarıdaki belanı mı istiyorsun derdi muhtemelen. Haksız da sayılmazdı. Arka arkaya dört kez Take Five ıslıkladıktan sonra duştan çıktım. Pijama pozisyonuna geçtim. Saat 7'ye geliyordu. Tekrar mutfağa döndüm. Oh be, rahatladım valla. Biriyle mi beraberdin sen? Diye çakal bir bakışla yoklama yaptı ablam. Şarapları açtım. Salla bir tane be. Baş başa kalmadık ne zamandır. İyi, ver bir kadeh. Peynir de istiyor musun? Olur. Servisi yaptıktan sonra ablamın karşısına oturdum. Anlat bakalım. Ne yaptınız dün gece? Diye sordu. Gülmekten başka herhangi bir şey yoktu. Kelepir ne iş? Artık abinin bir manitası var. Bir kumral güzeli. Vay, işleri tam yoluna sokuyorum diyorsun. Ya bizim C'nin arkadaşıymış. Çeto'nun manita var ya. İşte benden bahsetmişler zaten. Ben de görünce hoşlandım epey. Sabahladık ama öyle aklına geldiği gibi bir şey olmadı. Muhabbet güzeldi. E iyi işte. Hayırlı olsun. Ya abla, babanların gelmesi şart mı? Ben ne diyeyim? Gelmeyin diyecek halim yok ya. Niye? Diyebilirdin. Sen istediğin gibi takılamayacağım diye uyuz oluyorsun değil mi? Ama yapacak bir şey yok o konuda. Ayrıca ben asıl bu yüzden seviniyorum. Gerçi sabah 9'da gidip akşam 6'ya kadar alkolsüz nasıl duracaksın? Bak orasını çok merak ediyorum. Çok alıştın çünkü böyle boş takılmaya. Götü sıkıp dayanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ama akşamda karışmak yok. Yalan söylüyordum. Mobil halde olsam neyse. Ama 9 saat boyunca sadece oturmak, hiperaktivite bozukluğum ve alkolsüzlüğümle birleşince nasıl yerimde duracağımı gerçekten merak ediyordum. Uzun zamandır böyle yaşıyordum. Sinyale çıkma haricinde hep evdeydim ve alkolü yanımdan hiç ayırmıyordum. Alkolik olduğumu kendime itiraf etmemin üzerinden 3 yıl geçmişti ve bunun bir hastalık olduğunu artık öğrenmiştim. Yine de iyileşmek için bu zamana kadar herhangi bir girişimde bulunmamıştım. Adsız alkoliklere gitmeyi düşünüyordum aslında. Gitmeliyim de. Ama kafamda şu soru çalkalanıp duruyordu sürekli. Alkol olmadan ne yapacak? Nasıl yaşayacaktım? Ne var ki böyle de olmuyordu. Önce kendimi temizlemeliydim. Aslında bunun bile farkında olmak tedavi altına alınmam için az da olsa bir ümit veriyordu bana. Yine de bunu kabul etmek şu an çok zordu. Bombok bir dönemden geçiyordum. Bir günüm diğerini tutmuyordu. Bir gün evde zumba yapacak hale geliyordum. Öbür gün pencere önünde ya da parkta boşluğa kilitlenmiş halde bir yere bakarken buluyordum kendimi. Durumu herhangi birine anlatmamıştım. Alkol tüm bunları ortadan kaldırıyordu. Ama sabah işler yine aynı rolantide ilerliyordu. Bu yüzden iş bulmam iyi olmuştu. En azından kafamı dolduracak bir şey vardı. Yine de ne olur ne olmaz acil durumlar için bir su şişesine vodka koyup yanımda bulundurmayı düşünüyordum. "Ya bu atsız alkolikler nasıl bir yer?" diye sordum ablama. "Hayırdır? Gidecek misin?" "En azından ne olup bittiğini görmek istiyorum. Çünkü duygu durumum çok çabuk değişiyor. Bazen günlerce neşeliyim, bazen saat başında kendimi ağlarken ya da sebepsiz yere sinire kesmiş halde buluyorum. Bunlar durduk yere ortaya çıkmıyor herhalde." "E tabii ki öyle. Mahvediyorsun bütün hücrelerini. Ve toleransın artıyor. Daha fazla içmek istiyorsun. Daha fazla içince saçmalama olasılığın da ona göre artıyor elbette." "Sen kaçta çıkacaksın yarın?" "Sabah 8'de. "Ben de seninle çıkarım o zaman. 9'da elemanların oradayım." "Bak lütfen gitmeden içme, olur mu?" "Tamam. Ben içeri gidiyorum." "Ben de." "İyi hadi." Nevale'yi alıp salona geçtim. Bir sigara yakıp şaraptan yoğun yudumlar alarak uyku sürecimi hızlandırıyordum. En geç gece 1'de yatacaktım. O yönde bir karar almıştım. Ve hayatımı düzene koymaya belki buradan başlayabilirdim. Her gece en geç 1'de yatıp sabah makul bir saatte 7.30'da kalkmak mesela. Evet, buradan başlayacaktım. İşe giderken mutlaka yürüyecek, dönüşte de adamı ayakta siken bayırdan değil, Mehmetçik Caddesi'nden yine yürüyerek eve dönecektim. Mutlaka az da olsa kahvaltı yapacaktım. İçkiyi de akşam kaliteli biçimde içecektim. Nasılsa param vardı. Ve dışarıda içmiyordum. En ucuz rakı olan Yekta'dan alıp peynir ve meyveyle keyfini çıkartarak içecektim. Bunları düşünürken şarabın su gibi aktığının farkında değildim. İkinci şişeyi de açtım. Salona geri döndüm ve ablamın laptopunu alıp Çanakkale'deki benim tayfayla internetten makara yaptım. Saat 1'e geliyordu ve ben de yavaştan uyku pozisyonuna geçmeye hazırlanıyordum. Sehpadaki boş şişeyi çöpe attım. Yenisini içecek hale getirdim. Salonun ışıklarını söndürüp bilgisayarı kapattım. Televizyondaki tartışma programlarına takıldım biraz. Sonra iki uykuluğu arka arkaya vurup yattım. Sabah alarmı cırlamaya başlamıştı. Kavgada birini yumrukluyormuşum gibi sehpaya sert bir biçimde vurdum. Telefonu alıp alarmını kapattım. Tekrar uykuya dönmek için götümü dönüp uyumaya karar verdim. Ama uyanmıştım bir kere. Dün gece düzen konusunda kendime verdiğim sözler aklıma geldi. Yavaş yavaş yatakta doğruldum. Önümde üzerinden iki bardak içilmiş şarapla birbirimize bakıyorduk. Bugünlük de böyle olsun diye geçirdim içimden. Alıp kafaya diktim. Epey bir miktarı içeri göndermiştim. Kendimi enerjik hissediyordum. Kalkıp mutfağa gittiğimde ablamın çoktan kahvaltısını hazırlamış, çay keyfi yaptığını gördüm. "Günaydın," dedim. "Vay erkencisin. Bu hanım kızımız daha ilk günden bir aşı yaptı galiba sana. Pek enerjiksin." "Sadece o değil, işte var. Ben ne giyeceğim ya?" "Giy işte o mor gömleği." "Oldu, sonra götüm donsun. Ya bir ara çıkıp bana biraz alışveriş yapsak ya." "Maaşını alınca kendin yaparsın artık. Bizi de es geçmezsin herhalde." "Ayıpsın, hayatımın anlamı. Gel bir sarılayım sana," deyip ablamı makaradan boğma girişiminde bulundum. "Tost yapacağım ben." "Var orada ekmek. Çay da koy kendine." "Tamam. Telefonu alıp geleyim." Salona gidip iki bardak daha vurdum şaraptan. Kafam yerine gelmişti. Gidip tost makinesinin başına geçtim. Küçük bir peynirli bir tost hazırladım kendime. Daha fazlasını içim almıyordu. Arada bir şişeyi kafama dikip geri geliyordum. Tostumu alıp ablamın karşısına oturdum. "Kaçta yattın akşam?" "Biri biraz geçiyordu. İnternette takıldım biraz. Sonra da televizyon izleyip yattım. Aslında daha geç kalkardım ama prensip olarak artık en geç 1'de yatıp sabah 7.30'da kalkacağım." "Vay bak, bunlar küçük şeyler gibi gelebilir ama hayatını değiştirmeye böyle şeylerle başlayabilirsin. Ve inan bana bu çok fazla zaman almıyor. İlk birkaç gün elbette biraz sorun yaşayacaksın. Alıştığındaysa diğeri tat vermeyecek. Mesela yürüyüş yap." "İşe yürüyerek gidip geleceğim zaten." "Heh, süper işte. Ben kaçıyorum yavaştan. Hızlıca bir duşa girip çıkacağım," dedim. "Tamam," dedi. Garip bir heyecan vardı içimde. Ya herifler götün tekiyse? Ya anlaşamazsak? Ya saçma sapan bir görev verirlerse bana? Ya yapamazsam gibi şeyler geçiyordu aklımdan. Soğuk suyu biraz daha artırdım. iyice rahatlamak için. Banyodan çıktım. Giyindim. Saçlara kıyak bir şekil verdim. Hadi ben gidiyorum, dedim ablama. Ayakkabılarımı giyip çıktım. 4. Evden çıktığımda havanın osuruk donduran soğuğu içimi ürpertse de iş görüşmesine yürüyerek gitme konusundaki kararlılığım geçerliydi. Bunun gibi küçük adımlarla hayatımı yoluna sokma yolundaki inadımı geçerli kılmaktan vazgeçmeyi düşünmüyordum. Her ne kadar bunu sabah içtiğim bir şişe şarapla daha başından bozmuş olsam da telafisini yerine getirmeliyim diye düşünüyordum. Bu yüzden Mehmetçik Caddesi'nden aşağı saldım kendimi. MP3 player'ımı çıkarıp AC/DC dinlemeye başladım. Biraz gaza ihtiyacım vardı. Fulya'ya inene kadar yalana yalana baktığım 4 tane tekel bayinin önünden geçtim. İçim gidiyordu hepsinin önünden geçerken. Ama şeytana uymadım. Fulya'ya geldiğimde bu kadar yürüyüşün yeterli olacağına karar verip bir taksiye atladım. 4 katlı bir binanın son katındaydı ofis. İşte bu boktandı çünkü yükseklik korkum azıtırsa ne yapacağımı bilmiyordum. Apartmandan içeri girdim. Asansöre bindim ve 4. katın düğmesine bastım. Bu tür durumlarda şirketi zengin edecek kadar Olips şeker bulunduruyordum yanımda. Bir tane attım ağzıma ve kata gelinceye kadar şekeri katır kutur çiğnerek bitirdim. Asansörden inip kapıyı çaldım. Karşıma ortalamanın üzerinde boylu, sarışın, bordo boğazlı kazaklı ve saçlarını arkadan toplamış ela gözlü bir kız çıktı. Şuh bakışlarıyla önce beni süzen ofis görevlisi olduğunu düşündüğüm bu yarı seksi hanımefendiye Suat Bey'le randevum olduğunu söyledim. Tabii, buyurun hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz şöyle geçin, ben kendisine haber vereyim. Bir şey içer misiniz? Yok, sağ olun. Sigara içebileceğim bir yer var mı? Balkona çıkabilirsiniz. Balkona çıkıp bir sigara yaktım. Hızlı nefeslerle sigaraya abandım. 2 yıl aradan sonra bir iş görüşmesine gelmiş olmak hafif bir heyecana sebep olmuştu. Neyle karşılaşacağımın belirsizliği de buna eklenince sabah içtiğim şaraptan eser kalmadığını fark ettim. Sigara bittikten sonra içeri girerken bir Olips daha attım ağzıma. Koltukta beklerken Suat Bey nihayet koridorun sonunda göründü. 45 yaşlarında uzun boylu, hafif beyazlamış saçları ve yaşına göre yakışıklı sayılabilecek eleman, sempatik ve candan gülümsemesiyle karşıladı beni. Hoş geldin. Biz gazeteci bekliyorduk. Manken göndermişler ya. Teşekkür ederim, nasılsınız? Sağ ol. Sen de iyisindir umarım. Gel toplantı odasına girelim. Ne içersin? Çayınız varsa içerim. Var tabii. Ne var ne yok? Nasıl keyifler? İyidir Suat Bey. Buradan çıkarken umarım daha da iyi olacak. İnşallah, inşallah. Toplantı odasına girdik. Ortada dikdörtgen, 8 kişilik bir masa vardı. Suat Bey masanın başına geçti. Ben de yanına oturdum. Çaylar gelinceye kadar havadan sudan konuştuk. Hangi gazeteleri okuduğumu, kitaplarla aramı, boş zamanlarımda neler yaptığımı sorarak hafif hafif beni yokladı. Sonra elindeki dosyadan CV'mi çıkarıp masaya koydu. Boğazını temizledi. Şimdi seni bize Hakan önerdi. Açıkçası bir elemana da ihtiyacımız vardı. İyi oldu seninle tanışmamız. Biliyorsun siteyi yeniliyoruz. Bu yüzden biz çalışmaları yürütürken öbürünün aktif tutulması gerekiyor. Ha arada bize yardım da edersin, o ayrı. Çünkü özellikle canlı yayınlarda hepimiz ekrana kilitleniyoruz ve diğer haberlere girecek vaktimiz pek olmuyor. Kısaca işin tanımı bu. Sen ne düşünüyorsun? Suat Bey, CV'de de okuduğunuz gibi benim internet gazeteciliği tecrübem yok. Haber konusunda sıkıntı yaşamam ama Photoshop beni biraz zorlayacak. Sen onu kafaya takma, öğretiriz biz sana. Ben zaten seni haber müdürümüze emanet edeceğim. Kendisi çok iyi bir gazetecidir. O sana bir haftada öğretir işi. Sizin için sorun yoksa benim için de yok. Ücret olarak asgari ücretle başlıyoruz. Daha sonra elbette artacak. Yemek ve yol paranı da veriyoruz. Sabah 9, akşam 6 çalışacaksın. Bu şekilde ilerlemiş oluruz. Hadi gel seni arkadaşlarla tanıştırayım. Koridorun sonundaki haber odasına girdik. Klavye seslerinden başka çıt çıkmıyordu içeride. Bana masamı gösterdi eleman. Büyük ekran, full donanımlı bir bilgisayarla yazılarımı yazacaktım. Süper porno seyredilir lan burada dedim içimden. Suat Bey, bilgisayarda admin şifresi, ajansların şifreleri gibi şeyleri gösterirken milletin işi de hafiften yavaşladı. Gel bak, dedi Suat Bey. Sana işi öğretecek arkadaşla tanıştırayım. Sonradan abi kardeş olacağımız Mehmet abi, orta yaşlarda, kır saçlı, temiz, babacan bir adamdı. Beni görünce ayağa kalktı. Elimi sıktı. Hoş geldin kardeşim. Hayırlı olsun diyor muyuz Suat abi? Diye gülerek sordu. Diyoruz diyoruz, dedi Suat Bey. Eti senin, kemiği bizim. Hadi hayırlı olsun kardeşim. Umarım her şey güzel gider. Teşekkür ederim. Umarım öyle olur. Çek bir sandalye de gel bakalım. Bir sandalye çekip yanına oturdum. Sanırım internet gazeteciliği tecrüben yokmuş. Olsun, bizim de basılı yayın tecrübemiz yok. Birbirimize yardımcı oluruz. Hiç mi bilmiyorsun Photoshop kullanmayı? Açık konuşmak gerekirse hiç bilmiyorum. Yani benim kafam pek basmıyor öyle konulara. Basar, basar. Bir numarası yok zaten. Senden bir ricam olacak. İstediğin her şeyi bana sorabilirsin. Hiç çekinmene gerek yok. 2 haftada kaparsın işi. Şimdi sabah geldiğinde ilk işin ajansları taramak olsun. Ona göre notlarını alırsın. Manşet, sür manşet gibi haberleri kafana göre gir. Gazeteci adamsın. O işin editörlüğü sana kalmış. Arada başka siteleri gezerken yine bizi uyararak ya şurada şöyle bir şey var gireyim mi dersin? Olay bu. Dediğim gibi hiçbir şeyden çekinmene gerek yok. İstediğini sor. Hatta sormazsan kızarım. Ben şimdi seni MSN'den de ekleyeceğim. Var mı aklında bir şey? Yok abi. Zaten başlayınca Photoshop için epey kafanı ütüleyeceğim senin. Ha şöyle. Güzel. Hadi bakalım tekrar hayırlı olsun. Ortam ve insanlar iyiydi. Ama en önemlisi çok hızlı hareket eden bir sistemin içindeydim ve bu kafamı meşgul etmesi açısından çok işime yarayacaktı. Artık kafamdan saniyeler içinde 1 milyar düşünce geçmesinden şikayetçi olmayacaktım. Bunları işe kanalize edip işe yarar hale getirecektim. Suat Bey tekrar yanımıza geldi. Nasıl durumlar? Anlaştınız mı? Anlaştık Suat abi. Gence öğreteceğiz en kısa zamanda. O zaman tekrar hayırlı olsun. Sen yarından itibaren sigorta için evraklarını hazırla bir an önce. 1-2 günde halledersin zaten. Hadi bakalım. Şimdiden kolay gelsin. Bazı şeyler 5 dakikada değişiyordu. Bütün günlerimi deli gibi içip evlilik programları izleyerek geçirdikten sonra bir telefonla internet de olsa en sevdiğim işe geri dönmek mucizeden farksız geliyordu. Her karanlık tünelin bir çıkışı elbette vardı ama arabanın bu kadar hızlı gitmesi insanı heyecanlandırıyordu. Kişisel moralin haricinde ailemin ve hep yanımda olan arkadaşlarımın da yüzünün gülmesine sebep olacak bu gelişmeler beni ayrıca mutlu ediyordu. Ama diğer yandan da düşündüğümde sadece bir işti ve bu kadar da büyütülecek bir şey yoktu. Ruhsuz bir avare olduğum için iş olmuş olmamış o kadar önemli değildi. Hava değişikliği olarak adlandırıyordum bunu. Para kazandıran bir hava değişikliği. Ofisten çıktıktan sonra ablama telefon açtım. Alo? Selam ahbap, ben Sarı, şu gazeteci olan. Ne oldu? Abin kaptı işi, ne olacak? Oh süper, neymiş şartlar? İşte konuştuğumuz gibi. Asgari ücret, sabah 9, akşam 6. Haber müdürü Photoshop konusunda yardımcı olacak. İyi yani. 1-2 güne kadar sigorta için gerekli dalga metreleri ayarlayacağım. Sen ne yapıyorsun? Babamlarla konuştun mu? Yok, daha konuşmadım. Akşam ne yapacaksın? Hiç, evdeyim. İyi, ben de eve gelirim herhalde. Belki Hulk'la buluşuruz. Tamam, dikkat et. Hadi görüşürüz. Ablamın suratının çiçek bahçesine döndüğünü tahmin edebiliyordum. Gözlerden uzak 2 yıldır, yanındaysa 1,5 aydır kafayı yemiş kardeşiyle, 3 kuruşa eşek gibi çalıştığı ve kirayı ancak yetiştirebildiği işiyle yaşlılık emarelerini iyice göstermeye başlayan babasının dırdırıyla uğraşmaktan kendine ancak uykuda vakit ayırabiliyordu. Aslında bu durumun benim sihirli dokunuşuma bağlı olduğunu iş olayından sonra daha iyi kavradım. Ben iyiysem herkes iyi oluyordu. Ben kötüysem herkes kötü. Anlaşılması zordu benim için. Kendimi her ne kadar gelişen olayların merkezinden uzak tuttuğumu zannedip içime kapanarak bir takım şeyleri çözdüğümü düşünsem de aslında terazinin dengesinin benim elimde olduğunun ister istemez farkına varıyordum. Bu da üzerime elbette ağır bir yük bindiriyordu. Altından kalkabilir miydim bilmiyordum. Ama zorlanacağım kesindi. Balmumcu'dan Beşiktaş'a doğru amaçsız adımlar ve yoğun düşüncelerle yürürken babama telefon ettim. Vay, Acar gazeteci. Nasılsın ya? İyi baba, sen ne yapıyorsun? Ne yapalım oğlum? Annenle balkonda kahve keyfi yapıyorduk. Oğlumuz işi kapmış, sahalara geri dönmüş. Yine ortalığın canını okuyacakmış diye zevkten coşuyoruz burada. Ablam direkt uçurmuş haberi ha. İyi ya, aldık işte işi. Şartlar nasılmış peki? Asgari ücret, yol, yemek. Ortam da iyi. Oh oh, çok güzel haber. Biz de pazar günü geliriz. Senin işler düzene girene kadar 10-15 gün kalır döneriz. Oha baba, ne yaptın? 15 gün ne ya? Hem gelmeseniz olmuyor mu? İyiyim ben böyle. Siz gelince düzenim bozulur benim. Ne demek düzenim bozulur lan? Biz ne yapıyoruz sana? Annen yemek yapar, çamaşır yıkar. E sen ne yapacaksın? Camda benim gelmemi mi bekleyeceksin? Ne alakası var? Oğlumuzun işe başladığını görmeyelim mi? Sevinmeyelim mi? Tatil gününde beraber bir şeyler yapmayalım mı? Ya yarak mı var burada Allah Allah? Ben 18 yaşımdan beri çalışıyorum. İlkokula başlar gibi. Ne o öyle? Gelmeyin. Sonra biz çağırırız sizi. Olmaz. Geleceğiz. Hem zaten ev sahibi ablan olduğuna göre onun dediği olur. Ay senin inadına be. İyi gelin. Hadi kapatıyorum. Bu iş olmamıştı işte. Zaten çukurdan zar zor çıkıp kendimi dışarı atmıştım. Bir de evde 1000 kişi istemiyordum. Ama Arnavut olduğumuz için ve sülalede bu damarın en kalınına babam sahip olduğu için deveyi sikip hendeğe göndermek çok daha mantıklı bir hareket olmuştu her zaman. Yapacak bir şey yoktu. Hava griliğini iyice artırırken ben de Beşiktaş'a varmıştım. Tektekçiye gidip birkaç bira içecektim. Mekana girip biramı söyledim. İlk bardağı her zamanki gibi hızlıca götürdüm. İkinci birayı inceden yuvarlamaya başladım. Götüm cigaralık konusunda durduk yere kaşınmaya başlamıştı. Yarım saatlik iş görüşmesi bile kafamı allak bullak etmişti. Ve kafamda sürekli alışabilecek miyim, yapabilecek miyim soruları dönüyordu. Beynimi yerinden çıkartıp karşıma aldıktan sonra adam akıllı konuşmak istiyordum. Rahat bırak beni amına kodumun evladı demek istiyordum. Niye ızdırap çektiriyorsun? O tilkileri de al, siktir git demek istiyordum. İkinci bira bitmek üzereyken Hulk'u aradım. Ne yapıyorsun lan? İyi lan sen ne yapıyorsun? İyi. Beşiktaş'tayım gelsene. Cengo'da rakı yapalım. Sonra da üflentiyle cilalanırız. Ne olan açkurt gibi direkt mevzuya giriyorsun? Taşak geçme tahtıravelini sikerim. İş buldum. Vay amına koyayım. Demek bu gaz o yüzden. Anlaşma yaptınız mı elemanlarla? Bir aydan önce beni kovmayın diye. Sikerim seni. Ayakta sikerim. 3 posta giderim. Bu sefer ciddi oğlum. Hayatımı artık 40 yapraklı çizgili defter gibi yapacağım. Helal sana. Neyse ben bir saat orada olurum. İzin alırım işten. Madem kardeşimiz işe girmiş bir kutlama yaparız. Dalgayı nereden alacağız? Bir fikrim var. Hem atraksiyon olur. Tay sokağı ne dersin? Oo maceraya gel. Tamam lan uyar. Hadi görüşürüz. Sen geç Cengo'ya ben gelmeden de abanma. Tamam sen de geç kalma. Hadi eyvallah. İkinci birayı bitirip hesabı ödedikten sonra Cengo'nun meyhanesine ağır adımlarla yürürken biraz çarşıda dolaştım. Seviyordum Beşiktaş'ı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olmamla birlikte burasının mahalle olarak kalmış olması, lüks olmayan mekanlara ikinci gidişten itibaren garsonlarla kanka seviyesinde ilerleyen bir arkadaşlığa dönüşmesi 15 milyonluk şehirde her yerde bulunabilecek bir şey değildi. Hafiften yağmur başlamıştı. Ben de çarşı turumu bitirip Cengo'ya doğru ilerledim. Saat erken olduğu için bir masa dışında mekan boştu. Havanın serinliği dışarıda oturmaya elverişli hale gelmişti. Garson Hakan abi geldi. Sarı, hoş geldin. Ne var ne yok? İyidir abicim. Sen nasılsın? İyi vallahi be. Bildiğin gibi. Erkencisin bugün. Tek misin? Yok abi, arkadaş gelecek. Sen bir büyük ver abi. Haydi dari. Peynir bir de kavun. Tamamdır kardeşim. Rakı ve mezeler geldi. Ağırdan alıyordum. Çünkü Hulk'un en uyuz olduğu şeydi benim ondan önce sarhoş olmam. Telefonum çalmaya başladı. Uzun zamandır karı kız işlerinden uzak olduğum için bir sevgilim olduğunu unutmuştum. D arıyordu. Tatlım? Ne haber bebek? İyidir, senden ne haber? Aramayınca beni bir günde unuttun sandım. Aa, Çok ayıp. Ben öyle bir insan mıyım? Evet. Ağır konuşuyorsun ama. Ne var ne yok? İş güç. Nasıl geçti günün? Kaptık işi. Ama maaşım senden daha az. O yüzden Alman usulü yapacağız artık. Salak. Çok sevindim. Bugün görüşür müyüz? Ben Beşiktaş'ta rakıdayım tek başıma. Birazdan arkadaş gelecek. Sen de gel işte iş çıkışı. Rahatsız etmeyeyim. Saçmalama. Hem tanışmış olursun. Çok eski arkadaşım. Çok da kral adamdır. Tamam o zaman. Ben direkt Beşiktaş'a gelirim. Yok. Bizim başka planlarımız var. Üflentiye yükleneceğiz. Ben seni alırım Kurtuluş metrodan. Ah be tatlım. Şu işi abartmasan. Sen de daha önce konuştuğumuz gibi şu işe karışmasan. İyi tamam. Nasıl istersen öyle yap. Ama şunu söyleyeyim kapatmadan. Bence hak etmediğin bir hayatı yaşıyorsun. Ve ben buna üzülüyorum. Olur öyle şeyler. Bak yaşayıp gidiyoruz işte. Daha fazlasına ne gerek var? Hadi ararsın beni, öptüm. Ben de. Görüşürüz. Hak etmediğin bir hayatı yaşıyorsun. Ne cümle ama. Kim hak ettiği bir hayatı yaşıyorduk? Nefes almayı bile lüks sayabileceğimiz zamanlarda, mekanlarda, insanlar arasında bir şeyler yapmak için yırtılmaksa eğer yaşamak. Evet. Ben hak etmediğim bir hayat yaşıyordum. İnsanın hak ettiği yaşam neydi ki? İş mi? Para mı? Mutluluk mu? Filmli camlarla bezenmiş plazalar arasında yetişmeye çalışılan toplantılar, Starbucks'ta bilmem ne aromalı kahve içmeden kendine gelememek gibi salakça alışkanlıklarla hava basmak. Hafta sonları 10 kişi eller havaya gidip anın tadını çıkarmak yerine gecenin en çılgını olduğunu illa da ispatlayacak şekilde hareketler yaparak bu fotoğrafları saniyesinde sosyal medyaya yüklemekse hak edilen hayat, o hayat amına koyulacak bir hayattı. Asgari yaşamların atmosferine girmeyi kimse istemiyordu. Ve bunun dışında kalanlar da hak edilmeyen hayatlar olarak adlandırılıyordu. Bizim gibi sokağın nefesini ciğerlerimizdeki cigaralık izlerinin yanına yerleştirenler içinse bu hayatlar at sikindeki kelebekten farksızdı. Tadımın kaçmasına izin vermeden rakıyı ince ince yudumlamaya devam ettim. Bir sigara yaktım ve tam bu sırada kardeşim Hulk karşıdan göründü. Kazıttığı saçları ve iyice saldığı sakallarıyla bir grindcore grubunun davulcusunu andırıyordu. Kendi küçük, kalbi büyük bu adam. Ayağa kalktım ve gerçekten birbirimizi özlediğimizi belirten sarılmalarla hasret giderdik bir süre. Masaya geçtik. Hemen Hulk'a rakı koydum. Ne yapıyorsun lan metalci? Siktir lan. Ben sen miyim? Amına kodumun dinozoru seni. Ben kulağa hoş gelen her türlü müziği dinlerim biliyorsun. Ya başlarım müziğine. Anlat bakayım neler yaptın görüşmeli. Bir Çanakkale faciası atlattım biliyorsun. Burada da bir aydır eve kapanıp şaraba abanıyordum. Ablamın bir arkadaşı işte bu işi ayarladı. Ben de kendime geldim sonunda. Hadi vur bakayım. İyi lan sevindim. Çok dağıtmadan kurtarmışsın göt. Dağıtılacak göt mü kaldı oğlum? İflam sikildi 2 senedir. İçki işi biraz boktan gidiyor ama düzelteceğim onu da. Sen neler yaptın? Aynı yerde misin hala? Şu Şişli'deki bahsettiğin reklam şirketi dalgası. Evet. Proje direktörü oldum. Kurtuluş'a taşındım. Hatırlar mısın bizim bölümde Hakan vardı. Birkaç kere de bize gelmişti. Onunla çıktık. Bir de Manita var. Öyle devam ediyoruz. Görüşüyor musun milletle? Boğaziçi'li ne yapıyor? O götvereni kaç kere aradım cevap vermediydi. Mal oğlu mu? Ne bakıyorsun amına koyayım ona? Herif Boğaziçi Uluslararası İlişkiler mezunu. CV'de başka bir şey yok. Dangalaklık parayla değil birader. Hadi patlat bakalım. Yapıyoruz değil mi Tay Sokak? Yaparız. Ama milleti bulur muyuz emin değilim. Bilezikleri takmış olabilirler. Hiç olmadı Kartal'a bakarız be oğlum. Orada garanti bir torbacı vardır. Sen nereden alıyorsun? Benim kanal iyi de kazıkçı biraz. Yüklü alman lazım. Arabayla getiriyor eleman. Sadece öğrencilere falan satıyor. Vay anasını satayım. Torbacının bile eliti çıkmış. Zaman değişiyor Hulk. Şuradan kafayı çarşıya uzatsak aynı tornadan çıkmış 1000 tane adam gösteririm sana. Siktir et. Biz değişmedik ya oğlum. O yeter. Hulk'la ağırlıklı olarak eskilerden bahsederek rakının sonuna geldik. Gerçek bir nihilist olan Hulk çevremdeki sayılı arkadaşlarımdan biriydi. Kafası basan, okuyan, soru sormasını bilen, itiraza her daim yatkın ama soğukkanlılığını korumasıyla bizim ortamdaki en olgun adamlardandı. Hesabı istedik. Paranın çoğunu iş sahibi olarak Hulk ödedi. Çakır keyif adımlarla Fulya'ya doğru yürüdük. Harbiye'deki eski evin oradan cigaralık alıp Hulk'a geçecektik. Bir taksi çevirdik ve trafiksiz yolda Nişantaşı üzerinden Harbiye'ye vardık. Arabadan inip bizim zamanımızda harabe, şimdi ise otel olan sokağa doğru yürüdük. Sokağın başına geldiğimizde içimi garip bir duygu kaplamıştı. Bu sokaktan ilk girdiğim gün gözümün önüne geldi. Yaklaşık 5 yıl önce bir gün Nevizade'de Akdeniz'de tek başıma epey dumanlı bir kafayla 70'likleri yuvarlıyordum. Omzuma birisi dokundu. Kafam o kadar iyiydi ki geriye ancak 45 saniyede dönebilmiştim. Evet. Ulan hiç değişmemişsin be. Dil hala göte yapışık. Tanımadın mı oğlum? Gözlerimi kısarak elemana iyice sokuldum. Kerem'di bu. Altunizade Erkek Öğrenci Yurdu'nun efsane üçlüsü. Hulk, Sarı, Kerem'in Kerem'i. Sendeleyerek ayağa kalktım. Sarıldık. Ne yapıyorsun lan ambiti? Oğlum nerelerdesiniz? Koptunuz gittiniz lan ben eve çıktıktan sonra. Lan nasıl sen koptun? En son Hulk dedi. Çanakkale'ye yerleşmişsin diye gazeteci olmuşsun. Helal lan. Okul yalan oldu tabii değil mi? Oho. Oğlum ben bir hafta gittim okula sonra bıraktım. Senin bitti mi? Bitti sayılır. 2 tane takıntı var. Biz de eve çıktık. Hulk, ben, bizim Söke'den bir arkadaş. Bir de internetten bulduğumuz bir eleman. Sen nerede oturuyorsun? Harbiye'de moruk. Çanakkale'den bir arkadaşla 7 Tepe'den bir arkadaş. Bir de onun kız arkadaşı var. Harbiye'de nerede lan? Biz de Harbiye'deyiz. Fotoğrafçı var ya cadde üzerinde. Onun yanında. Biz de metronun arka sokağındayız. Oğlum madem yalnızsın. Hulk da evde. Hadi bize gidelim. Üflenti yaparız. Piz alırız. Tamam. Hadi gidelim. Tarla başından mı alacağız? Yok lan. Bizim evin önünde satıyor Ali dayı. Ondan alırız. İyiymiş, hadi o zaman. Biraları bitirip kalktık. Acele adımlarla meydana doğru yürümeye başladık. Bir taksiye atlayıp Harbiye'de indik. 7-Eleven'ın arasından aşağı inerken iş bekleyen trolar laf attı. Hayırlı işler dileyip yürümeye devam ettik. Köşedeki marketten ileride soframa hemen hemen her akşam konuk olacak Hakan şarabından 5 şişe aldık. Bana misafir ayağı çekip parayı Kerem ödedi. Sokaktan içeri girdik. 4 blok ötede camdan sepet sarkıtan Hulk'u gördüm. Kerem bağırdı. Hulk! Dur lan, işim var. Bak oğlum, kimi getirdim sana? Vay! Sarı! Kardeşim! Hadi oğlum, gelseniz yukarı. Hulk sarkıttığı sepeti yukarı çekerken 60 yaşlarında bir adam da sokağın başındaki köfte ekmek arabasına doğru geliyordu. Biz de arabanın başında durduk. Kerem lafa girdi. Ne yapıyorsun Ali dayı? Ne yapalım be Kerem'im? Aynı. Bugün sakat işler. Bekliyoruz tekkeyi. Sizin eleman aldı nevale. Siz de alacak mısınız? Ali dayı, önce seni arkadaşla tanıştırayım. Çimen sokakta oturuyor. O da artık sana gelecek. Merhaba birader. Adın ne? Sarı. Abi memnun oldum. Ali dayı köfte arabasının arkasındaki raftan bir Güneş gazetesi çıkarıp 3. sayfayı açtı. Bak dedi. Bizde yamuk olmaz. Aha bu da referansım. Boktan mal çıkarsa getir, ben de üflerim. Anında yenisini veririm. Sen gel bana bir adım, ben geleyim sana 10.000 adım. Gazeteyi aldım. Başlıkta ekmek arası esrar yazıyordu. Referans sağlanmış dayı dedim. E dedik ya koçum. Sen rahat ol. Bizde yamuk olmaz. Sen şimdi şunu da al. Ayağın alışsın. Ali dayının beleşten verdiği 20'lik kubarı göt cebime koydum. Eve girdik. Hulk bizi kapıda karşıladı. Vay! Kardeşim benim, hoş geldin. Ne yaptın oğlum? Ne var ne yok? İyi lan, geç içeri de anlatırız. Çok geniş bir salona geçtik. 4 tekli, bir üçlü koltuğun olduğu salonun ortasında bir sehpa, üzerinde de kova vardı. Evdeki elemanlarla tanıştım. Buğra, Bilgi Üniversitesi'nde okuyan bir zengin piçiydi. Tolga da efemini hareketleriyle dikkat çeken boğaz içili bir dallamaydı. Hulk, siz başlayın, benim çok az bir işim var. Hemen geliyorum. Sarı, gelsene. Alican'la da tanış. Hulk'un odasına doğru giderken ah, uh, o, yeh gibi sesler geliyordu. Porno mu izliyorsun oğlum? İşin bu muydu? Hayır be oğlum. Alican'la Kadıköy'den CD aldığımız bir elemana iş yapıyoruz. Ne işiymiş o? Porno filmleri Türkçe'ye çeviriyoruz. Alican'ın İngilizcesi çok iyi. Sen de gir lan. Almanca var nasılsa. Siktir git amına kodumun anteni seni. Hulk beni Alican'la tanıştırdı. Merhaba birader. Ben Sarı. Ben de Alican kardeşim. Hoş geldin. Bir tek boşalma sahnesi kaldı. Onu da bitireyim ben de geliyorum. İyi. Kolay gelsin. Kerem şarapları açmıştı. Hemen birer kova vurduk. Malzeme referansı Türk medyasına kadar yayılmış Ali dayının dediği kadar vardı. Şaraplardan götürmeye başlamıştık. 1,5 litresi 5 liraydı. Ve bir köpek öldürene göre gayet iyi bir şaraptı. Kelkinti yapmıyordu. Lıkır lıkır gidiyordu. Hulk'la Alican da geldikten sonra ev ahalisinin kadrosu tamamlanmıştı. Bizim yurt günlerinden konuşup gülüyorduk. Tolga ödüğüyle Buğra Angut'u hariç herkes muhabbete dahil olmuştu. Zaten birkaç kovadan sonra odasına gidip dandik indie rock müziklerini açmıştı. Biz de motor edi koyuvermiştik. İşte bu, diyordum içimden. Zehir gibi adamlar, sağlam muhabbet, güzel müzik, iyi nevale ve şarap. Bir tek manitalar eksikti. Ama eksikliğini çok da hissetmiyorduk. Ve ben 2 senemi bu evde. Bu şekilde mutlu mesut, arada efkarı bol, uykusuz ama omzunu yanımda hissettiğim adamlarla geçireceğimden habersizdim. Havada uçuşan sohbetin samimiliği Tolga gibi sik kafalı sahtekarlara göre değildi işte. Ve bu yüzden kaldıramayıp odasına kapanmıştı. Hiçbirimiz sikimize takmamıştık. Çünkü o masada sadece taşak muhabbeti dönmüyordu. Geleceğimiz, içinde bulunduğumuz durum, etrafımızdaki nefret ettiğimiz maskeli suratlar, yeni çıkan kitaplar, filmler, müzik de konuşuluyordu. Ama dışarıdan bakanlar için biz birer serseriydik. Bu konuda bir sıkıntımız yoktu. Çünkü hayatta takıldığımız şekle göre bizi yargılayanlar, serseriliğin bir felsefesi olduğundan bir haberdi. 5. Hulk'la beraber Tay sokağa girerken gözümün önünden bunlar geçti. Bu arada Ali dayıya bakınmaya başlamıştık. Etrafta ne Ali dayı vardı ne de arabası. Kahveye bakalım dedim. Kahveye girdik. 3-5 kişi kağıt oynuyordu. Sahibi de değişmişti. Ona sorduk. O da bilmiyordu. O zaman komşumuz olan Trollar'ın kerhanesine de kilit vurulmuştu. Ne yapacağız? Dedim. Kartala bakalım. Olmazsa Nihat'a bakarız. Ha, doğru lan. O da olur. Nihat, Ali dayı içeri girdikten sonra türemişti. Ama hakkını vermek lazım. Dalgası adama takla attırıyordu. İlk defa bir torbacının, oğlum 2 kovadan fazla vurmayın bayılırsınız, dediğini duymuştum. Genelde ağır cigaranın ve kumarın döndüğü birane görünümlü Kartal Pub'a girdik. Birer bira yapalım, hem ortamı keseriz, dedim. Tamam, dedi Hulk. Biraları söyledik. Garson, beyler, oyuna katılacak mısınız, dedi. Tombala oynuyorlardı. Yok, dedik. Biraları içip kalkacağız. Ya Nihat abi vardı. Buralarda mı o? Çerçeve Nihat mı? Torbacı olan. Ha, aynen o. O içeri girdi. Çok oldu hem de. Malzeme mi lazım? Evet, dedi Hulk. Az bekleyin. Tombala kartını özenle dizen bir elemanın yanına gitti. Kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Eleman bizi süzdü. Kafasıyla gelin işareti yaptı. Biraları fondipleyip yanına gittik. Nihat'ı nereden tanıyorsunuz? Abi, biz burada oturuyorduk birkaç sene önce. Nevali'yi ondan alıyorduk, dedim. Tamam, az bekleyin. Ne kadarlık lazım? 50'lik yeter, dedi Hulk. Beklerken birer bira daha söyledik. Ufak yudumlarla içerken etrafı izliyorduk. Oyun başlamıştı. 34. Ben de... 13. Bende. Herkes oyuna kilitlenmişti. Ve fena para dönmediği de milletin heyecanından anlaşılıyordu. Biz biraları yarılamıştık ki az önceki eleman masaya gelip nevaliyi masanın üzerine bıraktı. Ben de çıkarıp parayı verdim. Abi, bir de telefon numaranı alabilir miyim? Dedim. Telefona gerek yok. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Yoksam da Ahmet nerede diye sor, onlar sana yardımcı olur. Eyvallah abi. Nevale'yi kapıp dışarı çıktık. Hulk'a götümün kaşındığını gösteren soruyu sordum. Ortam nasıldı ama? Alsaydık birer kart. Oldu amına koyayım. Donu bırakır çıkardık. Dona razıydım oğlum ben. Önemli olan göt. Onu bırakırdık kesin. Ne diyorsun lan? Bu herif güvenilir mi? Bence sakat. Bence de. Çok sıkışmadıkça almamak lazım. Oğlum, orada heyecan yaşayacağız diye benim kafa açıldı ya. Ne yapacağız? Yürüyecek miyiz çok? Yok lan. Şu aradan çıkacağız işte. 10 dakika. Ha lan. D de gelecek. Sorun olmaz değil mi? D kim? Benim manita. Manita mı yaptın? Herhalde oğlum. Hem iş hem manita. Ne dedim sana? 40 sayfalık çizgili defter. Jilet, jilet. Yavaş git oğlum azıcık. Kes lan sikik. Normale dönüyoruz işte. Aferin. Evde sana bir sürprizim var. Köpek mi aldın gene? Yok, görürsün. D sorun olmaz bu arada. E sen de çağır manitayı. Hadi be oğlum, en çok istediğim şey. Manitalar arkadaş falan olur. Bakarız, olabilir. Ne zaman gelecek de? 6'da çıkıyor işte. Talimhanede zaten iş yeri. İyi. Gider alırsın metrodan. Sürpriz ne lan? Söylesene. Geldik sayılır. Görürsün eve gelince. Pangaltından Kurtuluş Caddesi'ne çıktık. Yağmur aynı seviyede devam ediyordu. Her zaman sevdiğim Kurtuluş Caddesi'nde ağır adımlarla yürüyorduk. Amaçlı amaçsız yürüyen insanların 50 yıl önce bu ülkenin beyinsizleri yüzünden belki kendisi silinmiş ama o kara günlerin sureti kalmış apartmanların önünden geçerek Hulk'un evine vardık. İkinci kattaki ev 2+1'di. Orta büyüklükteki odalar ve yeni sayılabilecek mobilyalarla döşenmiş bir salonu vardı. Duvara monteli plazma televizyon, ayaklı lamba, kitaplıkla beraber Hulk'un standartlarının üzerinde bir evdi. Moruk, kovaya girmeyelim hiç, dedi Hulk. Bence de, ağırdan gidelim, acelemiz yok. Sardır bakalım bir tane o zaman. Dur, senin yemini getireyim de. Hulk içeri gitti ve bir şişe absentle geri döndü. Gözlerim yerinden fırlayacak gibi oldu. Hulk, istersen rahatlıkla sikebilirsin beni. Kardeşim benim, deyip kalkıp sarıldım. Oğlum kaç sene oldu içmeyeli? Nereden aldın? Bir fuar dalgasına Hollanda'ya gittik, oradan aldım. Hiç içmemişsin oğlum. Bu kaçar mı lan? Arada birkaç çat vuruyordum işte. Bardak getirsene, ben bir tane gömeyim şundan. Hulk bardakları getirdi. Ben pizleri koyarken Hulk cigaralığı sarıyordu. Çak bakalım. Şekere ihtiyaç duymadan götürdük ilk bardakları. Al, sen misafirsin, ateşle. Nevaliyi alıp ateşledim. Arka arkaya iki nefes alıp Hulk'a verdim. Müthiş bir rahatlama hissediyordum. Ne sarhoşluk ne de cigaralığın verdiği ağırlık. İkisi de değildi. Ayık gibiydim ve çok enerjiktim. Oğlum bana bak, manita gelecek diyorsun. Harbiden ağırdan gidelim. Benimki de gelirse am göt bir arada gezmeyelim. Doğru diyorsun, tamamdır. Tam bu konuşmayı yaparken telefonum çalıyordu. Arayan D'ydi. Sarıcım, ne haber? Çıktın mı? Çıkmak üzereyim. Hangi çıkıştan çıkacağım? Pangaltı. Sen geldiğinde ara, ben çıkarım. 10 dakika zaten. Ya da Kurtuluş Caddesi'ne gel direkt. Bir zahmet alıver be artık. Pardon, tamam. O zaman 6:45'te metronun önünde buluşalım. Tamamdır, öptüm. Ben de. Rakı, bira, cigara, absent karışımı kafamı karman çorman hale getirmişti. Hangisinin kafasını yaşıyordum bilmiyordum. Ama içimde tutamadığım bir enerji vardı. Hulk'a müziği açmasını söyledim. Bangır bangır Iron Maiden çalmaya başladı. İyice kızışmaya başlamıştım ki D aradı. Tatlım ben geldim. Sen neredesin? Evdeyim. Hala çıkmadın mı? 6:45 demiştik. Ya bir şeyle uğraşıyordum da hemen çıkıyorum. Hulk, ben çıkıyorum. Manitayı alıp geliyorum. Tamamdır moruk. Ben de benim hatuna bir telefon edeyim. Ayakkabıları giydiğim gibi evden fırladım. İş çıkışı olduğu için cadde curcunaydı. Önüme gelene çarpa çarpa koşar adım metroya doğru gidiyordum. Ergenekon Caddesi'ne çıktığımda kafamın içinde korna sesleri ve uğultudan başka şey çınlamıyordu. Kalabalığı yarıp nihayet metronun önünde duran sevgilime kavuştum ve ani bir hareketle onu kucaklayıp öpmeye başladım. Ne oluyor ya? Delirdin mi? Herkes bize bakıyor. Aşık oluyorum sana. Hissediyorum bunu. Bak, bu çok garip bir duygudur. Harbi diyorum. Benden ayrılma sakın, olur mu? Allah Allah. Sarıcığım ne oldu sana? Ya ben biraz sarhoşum işte. Öyle içimden geçenleri ağzıma geldiği gibi söyledim. Fena mı oldu yani? Olmadı da Böyle langır lungur biraz enteresan oldu. Ya söylemek istemiyorum ama çok içiyorsun. Korkuyorum bir şey olacak diye. Olmaz olmaz. Sen içini ferah tut. Ben çok dikkat ediyorum kendime. Bu dikkat ettiğin halinse diğer türlüsünü düşünemiyorum bile. Ya tamam uzatma işte. Erken saatte biraz fazla kaçırdık. Olur öyle arada. Devamlı böylesin ama. Ya tamam. Hadi gidelim. D'nin elinden tutup Hulk'un evine doğru yürürken ne kadar salakça şeyler söylediğimi düşündüğüm için yol boyunca konuşmadık. Belki aşka olan susamışlığım, belki de emin olamadığım duygularımı açığa vurmuştum. Ama bunlar gerçek miydi, değil miydi hiçbir fikrim yoktu. Eve yaklaşmıştık. Evde biraz cigara ve absent var. Sen ne içersin? Fark etmez ama birkaç tane bira alalım. O kadar ağır gitmem herhalde. Oha masarı ya. Rakı, bira, cigara, absent. Öküz müsün desin anlamadım ki. Var evet öyle bir durum. Neyse tamam. Nasıl biliyorsan öyle yap, karışmayacağım sana. Çok teşekkür ederim bu nazik davranışın için. O zaman 10 tane de bira alalım. Hulk'un manitası da gelecek çünkü. Tamam. Biraları aldık. Eve doğru yollandık. Zili çaldım. Hulk kapıyı açtı. İkisini tanıştırdım. Hulk'un manitası da gelmişti. Biz de onunla tanıştık. Hulk biz gelinceye kadar bir sarma daha yapmış ve absent şişesini masaya koymuştu. Ben de biraları dolaba yerleştirdim. D'ye ve Hulk'un manitasına sordum. Bira da karar kıldılar. Hulk cigaralığı ateşledi. Sıradan dönmeye başladık. Kızlar anında birbirine ısınmıştı. Kadınların bu özelliğine hastaydım. Ya net bir biçimde birbirlerine tırnaklarını çıkarırlar ya da anında 40 yıllık dostmuş gibi her şey üzerine muhabbete dalarlar. Cigara bittiğinde Hulk yenisini sarmaya başlamıştı. Ve ben de müziğin temposunu biraz düşürmüştüm. Sakin sakin Jack Johnson dinliyorduk. Cigara dönüyordu. Arada absente vuruyorduk. Muhabbet koyulaşıyor, kahkahalar havada uçuşuyordu. Bu ortamı başka birine anlattığımızda uyuşturucunun ve alkolün etkisiyle olduğunu, normal zamanda böyle bir muhabbetin dönemeyeceğini duyacaktık muhtemelen. Peki ne fark ederdi? Hayatı normal biçimde yaşamayı beceremeyen bizim gibiler. Bu durumdan kaçmak için başka şeylere sığınıyorduk. Bunda anormal olan biz miydik, yoksa bizi parmakla gösterip ayıplayanlar mıydı? Cevabı zor bir soruydu. Bana göre ayıp olan her şey mübahtı. Yasaklar, sanılanın aksine insana iyi geliyordu. Çünkü bireyin kendini kontrol edip o yasakla mücadeleye girme konusunda strateji geliştirip kendi kendine bir savunma mekanizması oluşturmasına sebep oluyordu. Ve bu da kaos ortamında olduğu gibi insanın kendini geliştirmesine ön ayak oluyordu. Masaya bunları anlatırken çenemin fazla düştüğünün farkına vardım. Ve taşak muhabbeti açmak için saçmalamaya başladım. İşin boku öylesine çıkmıştı ki birisi nefes alsa gülmekten midemize kramplar giriyordu. Saat 9'u geçiyordu. D'ye burada kalmayı teklif ettim. Aslında geç oldu saat. Karşıya geçmem de uzun sürecek. Yarın buradan daha rahat geçerim işe ama rahatsızlık vermeyelim. Yok, dedi Hulk. Kalabilirsiniz. İyi. O zaman ben bira almaya çıkıyorum. Saat erken daha. Absentin de dibini gördük zaten. İyi olur, dedi Hulk. O zaman koalisyon gençler. Ben de canlı bitme noktasına geldi. Herkes ortaya bir şeyler attı. Aşağı yukarı 20 biralık para vardı. Biri benle gelsin, taşıyamam. Hadi Hulk, sen gel de anca taşırız. Ay sikiyim belanı be. Götümü kaldıracak halim yok benim. Bakkal numarası falan yok mu arayalım? Aa doğru lan, marketten isteriz. Bak, abinin kafası güzelleştikçe açılır. Hulk biraları söyledi. Ben de ablama son kesti yaptığımızı ve akşam Hulk'ta kalacağımı söyleyecektim ki telefonum çalmaya başladı. Ablam arıyordu. Ne yapıyorsun? İyi abla, sen ne yapıyorsun? İyidir, neredesin? Hulk'tayım. Sevgililerimizle beraber güzel vakit geçiriyoruz. İşe başlayacağım ya 3 gün sonra. Son kesti yapalım dedik. Biraz fazla kaçmış galiba. Dilin dolanıyor. Olur o kadar. Tamam, dikkat et. Yarın da çok geç kalma. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Yarın gel konuşuruz. Hadi görüşürüz. Ablam gene kafasında kurmaya başlamıştı. Neler kurduğunu az çok tahmin edebiliyordum. Ama şu an bu kafayla yapacak bir şeyim yoktu. Kapı çaldı ve nihayet biralar geldi. Öyle susamıştım ki cigaradan ve absentten, ilk birayı fondip koymak zorunda kaldım. Ben ikinciyi açtım ve Hulk ince ince çalışmalarına devam ediyordu. Muhabbet ve kafalar sakinlemiş, saat de 12'yi vurmuştu. Oğlum benim uykum geldi ya. Biz nerede yatacağız? Kızlar da işe gidecek. Orası açılıyor. Orada yatarsınız işte. Tamam. Tatlım, hafiften yatışa geçelim mi? İyi olur. Benim de çok uykum geldi. Ben size örtünecek bir şeyler getireyim, dedi Hulk. Biz de divanı açtık. Battaniye gelince Hulk ve Manitası da odalarına çekildiler. D ile baş başa kalmıştık. Önce sıkıca sarıldı bana. Sonra kulaklarıma çok yaramaz bir çocuk olduğumu ama bunun çok hoşuna gittiğini fısıldayıp boynumdan öpmeye başladı. Sonra da dudaklarıma yapıştı. Kıtlıktan çıkmış gibi sevişmeye başladık. Şehvet, Everest'in en tepesinden bize el sallıyordu. Bir saat tenimiz birbirinden ayrılmadan seviştik. İkimiz de doruk noktasındaydık. Sonunda yorgunluktan birbirimize sarılıp sızdık. Sabah kalktığımda kafamın içinde ufak çaplı bir site inşaatı başlamıştı. Başımın yan tarafındaki damar zonk zonk atıyordu ve bıçakla bir kesik atıp o zonklamayı oradan çıkarmak istiyordum. Saate baktım. 11'di. Ve haliyle evde kimse yoktu. Ne var yani? Artık benim de bir işim vardı. Hiç kafaya takmadım. Mutfağa gidip bir bira açtım ve kafaya diktim. Hem susuzluğuma hem de baş ağrıma iyi gelmişti. Hulk'ta çok fazla oyalanmak istemiyordum. Çünkü eve dönüş saatim gecikecekti ve sigorta işlemleri için kalan 2 günümü sakin bir biçimde geçirmem gerekiyordu. Mutfaktan salona geri dönüp yatağı düzelttim. Battaniyeyi katladım. Hulk'a "Eyvallah kardeşim" diye mesaj attım. D'yi eve gidince arayacaktım. Salondaki masanın üzerinde sarılı bir fişek duruyordu. Onu da sigara paketine koyup evden çıktım. Havada ağır bir bulut vardı. Yağmurun haberini görsel bir şölenle veriyordu sanki. Ergenekon Caddesi'nden aşağı doğru yürümeye başladım. Cadde üzerindeki bir dönercinin camında kendimi gördüm. Suratım damacana gibiydi. Ve gözlerime düşen kan da maymun götünü andırıyordu. Zaten tipimde bir kayma olduğunu insanlarla göz göze gelince kafalarını öne eğmelerinden anlayabiliyordum. Köşedeki gazete bayinden gazete aldım ve akbil doldurdum. Metronun merdivenlerini yavaş yavaş indim. Makul bir saat olduğu için metro çok kalabalık değildi. Çünkü her girişimde ağzıma buram buram alkol ve sigara kokusu geliyordu. Bir an önce eve gidip kendimi duşa atmak istiyordum. Metro nihayet Mecidiyeköy'e geldi ve ben koşar adım eve vardım. Kapıyı açtım. Evde kimse yoktu. Üstümdekileri son hız çıkartarak kendimi soğuğa yakın duşun altına bıraktım. Su hem tenimdeki hem kafamdaki pisliği arınmam gerektiğini söylercesine temizliyordu. Uzun bir süre suyun altında kaldım. Dün geceyi düşündüm. Sakin ve güzeldi. Sadece bu kadar. Daha fazlasına ne gerek vardı ki? Duştan çıktım. Üzerimde havluyla mutfağa geçip dolabı açtım. 1,5 şişe şarap vardı. Bu iyiydi çünkü param bitmek üzereydi. Babamın bu haftaki parayı yatırıp yatırmadığından da haberim yoktu. Önce bir tost yaptım kendime ve hızlıca bitirdikten sonra bir sigara yaktım. Başımı döndürdü birden. Hala sarhoş gibiydim. İyi içmiştik. Salona gidip ablamın bilgisayarını aldım ve mutfağa geldim. Radyo ekseni açtım. Dolaptan da şaraplardan yarım olanını çıkardım ve sakin sakin gazetemi okumaya başladım. Kahvaltı ve duş iyi gelmişti. Enerjimi yeniden toplamıştım. Gazete bittikten sonra haber sitelerini dolaşmaya başladım. Bir nevi çalışmada diyebilirdim bunu. Bizim siteye girdim. Manşetleri, bölümleri ayrı ayrı detaylı olarak incelemeye koyuldum. Şaraptan hafif yudumlar alırken bu işi kıvırıp kıvıramayacağımı düşündüm. Sonra da gazeteciliğe ilk başladığım zamanlar aklıma geldi. O zaman nasıl kıvırdın ve şu anda 6 senelik gazeteci oldun. Şimdi de aynısını yapacaksın be oğlum, diye kendi kendime telkinde bulundum. Yalan da değildi zaten. O büyük plazadan içeri ilk girdiğimde büyülenmiştim ve deli gibi işe konsantre olup işi kapmıştım. Şimdi de aynısı olacaktı. Beni tek endişelendiren alkoldü. Uzun süredir o kadar zaman içmeden durmamıştım. Bir de ortam her ne kadar iyi gibi görünse de daha önce yaşadığım tecrübeler her görünenin arkasının da aynı olmayacağını öğretmişti bana. Ama şimdilik bu düşünceleri es geçiyordum. Yarım şişe şarabı bitirip yenisini almak için dolaba yönelirken telefon çalmaya başladı. Ablam arıyordu. Alo? Ne yapıyorsun? Hiç, evdeyim. Haberlere bakıyordum. Sen ne yapıyorsun? İyidir. Hastam yoktu da bir arayayım dedim. Neydi dün benimle konuşmak istediğin konu? Bak, şunun şurasında 2 gün kaldı. Senden rica ediyorum, içki konusunda coşma. İşler yoluna girmeye başlamışken her şeyi mahvetme. Tamam. Bir anda kesemeyeceğini biliyorum ama en azından frenle git biraz. Abartma, erken yat, yemek yemeyi ihmal etme. Bunlar önemli. Sabah kalktığında 15-20 dakikada olsa yürüyüş yap. Tamam abla. Kontrol bende, merak etme. Coşmaya falan da niyetim yok. Dün yaptık coşmayı yeterince zaten. Şimdi de bir nevi çalışıyorum. Ya bir de babamların işi ne olacak? Ya ben zaten çok zorlanacağım. Bir de evin içinde 1000 kişi istemiyorum. Gelmeyecekler, konuştum ben. Yani en azından şimdilik gelmeyecekler. Oh be, ağzına sağlık. Neyse, ben kapatıyorum. Şu işlere biraz daha bakayım. İyi, tamam. Akşama görüşürüz. Evde ne yapacağımı bilmeden otururken D'yi aramayı unuttuğum aklıma geldi. Hemen tuşladım. İkinci çalıştan sonra açtı. Selam fıstık. Ne haber canım? İyidir. Eve geldim, duş aldım. Tost yedim. Şarabımı yudumluyorum. Sen ne yapıyorsun? Başım ağrıyor hala. İyi içmişiz akşam. Ama çok güzeldi. Özellikle de sonu. Hoşuna gitti demek. Bir saat senin tenini hissettim. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Dün bana metronun orada söylediklerim var ya. Evet. Galiba ben de öyle düşünüyorum. Bugün hiç aklımdan çıkmadın. Çok değişik şeyler oluyor içimde. Kendi adıma sevindim. Ne yapacaksın bugün? Evdeyim. 2 gün dinlenme. Malum, iş güç sahibi adamız. Biraz dikkat etmek lazım. Vay, senden bu lafları duymak gerçekten enteresan. Ne oldu? Sigorta işlemlerini yaptıracağım diyordun. Tamam, yaptıracağım bir ara. Ayrıca ben de henüz duymadığın çok laf var bebeğim. Neymiş onlar? Teninin çok sıcak olduğu ve onu öpmekten çok hoşlandığım gibi. İş yerindeyim. Tahrik edici cümleler kurmayalım. Sen bilirsin. Kasıklarının arasını öpmekten hoşlandığımı da mı söylemeyeyim? Ya lütfen. Hadi kapatıyorum, öptüm. D ile iyi anlaşıyorduk. Sadece bana karışmasına biraz uyuz oluyordum ama onu da anlayışla karşılıyordum. Çünkü benim iyiliğimi düşünüyordu ve bunu kafama kakmadan yapıyordu. Kıskanç değildi, rahattı. Her ortama uyum sağlıyordu. Daha ne isteyebilirdim ki? Hafiften sıkılmaya başlamıştım. Televizyonu açıp evlilik programlarını izlemeye karar verdim. Doğal antidepresandı benim için. O kadar içkiyi, cigaralığı biz mi içiyorduk, onlar mı, emin değildim. Rezil olmayı sonuna kadar göze alıp oraya çıkmak gerçekten cesaret gerektiren bir işti. Ama program eğlenceli oluyordu. Kafadan da 3 saatimi alıyordu. Şarabı alıp salondaki yerime geçtim. Yine bir curcuna kopuyordu ortalıkta. İçkimi yudumlarken hafiften gözlerim aşağı doğru kaymaya başlamıştı. Kaykılıp televizyon izlemeye devam ettim. Birden sabah Hulk'un evden aldığım cigaralığı saklamayı unuttuğum aklıma geldi. Hemen kalkıp sigara paketini buldum. Nevaleyi çıkarıp dolaba sakladım. Çarpıntı basmıştı. Yüzümü yıkadım. Tekrar yattım. Saate baktım. 4'e geliyordu. Biraz kestirmeye karar verdim. Güzel rüyalar görmek istiyordum. Kapının gıcırtısına uyandım. Ablam gelmişti. Uyuyor muydun? Evet. Öyle biraz kestireyim dedim. İyi oldu ama uyandığım. Gece uyuyamazdım yoksa. İyi yapmışsın. Yemek yedin mi? Kahvaltı ettim, o kadar. Ne yemek istersin peki? Ne o? Zam mı yaptılar maaşına? Hayır, kardeşim işe girdi. Benimle de bir kutlama yapar artık diye düşündüm. Oo, helal. O zaman rakı balık yapalım. Rakı benden, balık senden. Tamam, ama ben çok içmem. Sen içme. Ben içerim kalanını. Nereden söyleyeceksin balığı? Fulya'da bir yer var. Güzel yer, oradan. Ne yiyeceksin peki? Levrek uyar. Ama çiftlikse boş ver. Sen? Ben de levrek yerim. O zaman 2 levrek, bir de çift kişilik salata. Tamam, uyar. Ben de rakıyı söyleyeyim o zaman. Ablamın davranışlarına gerçekten şaşıyordum. Bundan iki hafta öncesine kadar nefes alsam ağzıma sıçacak kadar sinire keserken, şimdi sadece ikimizin olduğu bir kutlama tertipliyordu. Ama sonradan bunun tamamen benimle alakası olduğunu düşünmüştüm ve onu ne kadar üzdüğümü aklıma getirip hafiften efkarlanmıştım. Kendi kendimi zaten yeterince sikiyordum ama onu üzmek ayıbın ötesine geçen bir davranış oluyordu. Birazdan çekeceğimiz ziyafeti düşünerek bunları kafamdan bir anda sildim. Ablam üstünü değiştirip mutfağa geçmişti. Ben de bakkalı arayıp bir büyük yekta rakı istedim. Bir yandan da rakı bardağında içtiğim şarabı yudumlayıp evlilik programlarını izlemeye kaldığım yerden devam ediyordum. Ablam da yanıma geldi. Var mı atraksiyon? Kralı var be. Bak şu moruk karı var ya, kravatlı olana yazıyor. Az önce kordonda yürürken herkes benim bacaklarıma bakar dedi. Olsun bak, en azından cesur kadınmış. Kendine güveniyor. Tabii canım, ölüyor cesurluktan. Kapı çaldı. Bakkalda çalışan tıfıl çocuk gelmişti. Ne haber genç? İyidir abi, sen nasılsın? İyidir, benim nevale mi? Evet abi, buyur. Tıfıla rakı parasını ve 5 lira da bahşiş verip kapıyı kapattım. Mutfağa girip dolaba koydum. Biraz peynir çıkardım. Hadi abla, gel ufaktan başlayalım. Balıkları bekleseydik. Gelir şimdi onlar da. Ablama 2 parmak civarında, kendime de duble rakı koydum. Tokuşturduk. Ben sağlam bir yudum aldım. Ablam inceden gidiyordu. Ne hissediyorsun bakalım? Diye sordu ablam. Bilmem. Her şey yine bir anda gelişti. İş, manita. Kafam karışmadı değil ama çok da sallamıyorum. Yani olacak bir şeyler ama... Ne bileyim, boşver. Çok düşününce boku çıkıyor. İkinci kez kapı çaldı. Bu sefer balıklar gelmişti. Mis gibi kokuyordu. Ablam parayı ödeyip balıkları masaya koydu. Salata da sosuyla ve üzerindeki ezine peyniriyle tam kıvamındaydı. İyice keyfe gelmiştik ikimiz de. Balıktan bir parça aldım. Sakız gibiydi. Ve balığın hem taze hem de iyice piştiğinin göstergesi olan parmakların birbirine yapışması hali ziyadesiyle mevcuttu. Güzel bir yemek, her telden çalan bir muhabbet ve iyi müzikle geceyi geçirdik. Ablam çakır keyifti. Bense amı götü dağıtmıştım. Ama saçmalamıyordum. Tadını çıkarıyordum ortamın. Ben yatıyorum, dedi ablam. Ben de yavaştan salona geçeceğim. Bakkaldan bira söyleyip. Biraz internette takılırım. Çok içmedin mi ya? Neyse tamam, bir şey demiyorum. Hadi iyi geceler. Kapıyı kilitlemeyi unutma. Tamamdır. Sana da iyi geceler. Bakkalı arayıp 5 tane bira istedim. Televizyonu açtım. Gündüz yayınlanan yemek programının tekrarı vardı. Ona takıldım. Alt tarafa usuruktan bir yemek yapan yarışmacılar kendilerini dünyanın en önemli insanları olarak görüyorlardı. Televizyondaki istisnasız herkes bir günlüğüne de olsa epey bir insan tarafından izlenince ölümsüzlüğe kavuşacağını sanıyordu. Evlilik programlarında da böyleydi bu. Bir sezon önce iki lafı bir araya getiremeyen dallamalar müthiş bir özgüvenle koltuklarında dik oturmaya başlamış, yayvan konuşmaları ağızlarına yapışmış, hobileri değişmiş, kişiler olarak ekrandaki yerlerini alıyorlardı. Sadece televizyon için geçerli değildi bu durum. Gazetelerin internet sitelerindeki okuyucu yorumları bölümüne uzun makaleler yazarak düşüncelerini belirtiyorlardı. Ve bu onları değerli hissettiriyordu. Ekranın insanlar üzerindeki yansımasının etkisi, kibrin ve narsisizmin doruklarına ulaştırıyordu insanları. Bana ne lan dedim. Ben mi çıkacağım? Ne kafayı takıyorum? Kapı çaldı. Rakıyı getiren tıfıl gelmişti gene. Biraları aldım ve bir beşlik daha verdim. Teşekkür ederim abi. Abi, bir şey sorabilir miyim? Sor koçum. Sen neden bu kadar çok içiyorsun? Boş ver. Uzun hikaye. Tamam abi, kusura bakma. İyi geceler. Sağ ol, sana da. Tekrar salona geçip bir bira açtım. Yemek programını izlemeye devam ettim. Bu arada iş gününe sadece bir günüm kaldığı aklıma geldi. Yarını evden çıkmadan sakin sakin oturarak geçirecektim. Haberleri gözden geçirip hazır bir biçimde işe başlayacaktım. Biramı sehpaya koyup uzandım. Fazla dayanamayıp sızdım. Sabah telefonun zırlamasına uyandım. Evdekiler arıyordu. Vay, Acar gazeteci, ne haber? İyi baba, siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Annenle oturuyoruz. bir arayalım dedik. Uyuyor muydun? Evet. Ama olsun, sorun değil. Ne var ne yok. İyidir. Akşam ziyafet çekmişsiniz. Aynen, kutlama yaptık ablamla. İyi olmuş. İyi miydi balıklar, ne yediniz? Ya baba, kaç kere sıçtığımı da anlatayım mı? Tamam oğlum, kızma. Hadi baba, sonra konuşuruz. Tavana bakarak düşünme rutinimi gerçekleştirerek ayaklandım. Dün çok içmiştim ve hala sarhoştum. Evin içinde bir süre turladım. Mutfağa gidip dolabı açtım. 4 tane bira duruyordu. Bir süre mutfakta oturdum. Aralık ayı gelip çatmıştı. Hava da haliyle ona göre davranıyordu. Sağlam bir soğuk ortalığı kaplamış, kışlıkların artık dolaplardan çıkarılması gerektiğini fısıldıyordu. Fakat benim kışlığım olmadığı için böyle bir derdim de yoktu. Sert boyraz yaprakları uçuştururken parktan geçenler montlarına sıkıca sarılıp bir yerlere koşturuyorlardı. Yerimden kalkıp banyoya gittim. Ilık bir duş aldım ve kendime geldim. Tost yapmayı düşündüm ama canım yemek istemiyordu. Dolaptan bir bira alıp televizyonun karşısındaki yerime aldım. Bütün işler gerçekten de 5 dakikada değişiyordu. Ve ben buna inanmakta zorlanıyordum. Tam 2 yıldır içime ince ince nakış gibi işleyen umutsuzluğa, görünmez bir varlık tarafından sağlam bir tekme koyulmuş ve onu ortadan kaldırmıştı. İnsan en çok kendine zarar verdiğini düşünürken bundan kat be kat fazlasını çevresindekilere verdiğinin farkına varamıyordu. Kafasını kuma gömmüş, boğulmayı beklerken birden bir kadın ve asgari ihtiyaçlarımı karşılayacak bir iş, çevremde zarar verdiğim insanlara özür bile dilememe gerek kalmadan kendiliğinden her şeyi yola sokuyordu. Bunun gururunu hissetmek de ayrı bir güzellikti. Basit yaşanan her hayat gerçek hayattı. Ev, araba, yazlık, pahalı telefonlar, kıyafetler, insanın kendini lüzumsuz yere zorlamasına ve sonunda da götünde patlamasına sebep oluyordu. Ben bu salaklara sadece gülüyordum. Kafam yine gereksiz düşünceleri misafir etmeye başlamıştı. Çok sıkılıyordum bu işten. Durduk yere beyin fırtınası oluşuyordu kendi kendine. Ve en sevmediğim şeydi bu. Biraya yüklenip bu durumu derhal kovmak istiyordum. Kanalları gezmeye başladım. Evlilik programının başlamasına yarım saat vardı. Bira kafamı açmıştı. Tekrar haberleri incelemeye koyuldum. Siktiğimin Photoshop'u kafamı bozuyordu. Kafa dengi birine benzeyen Mehmet abiye güvenmekten başka çarem yoktu. Elemana yapışıp sike sike öğrenecektim. Korkma be oğlum diyordum. Neleri kaptın da bunu mu kapamayacaksın diye kendime telkinde bulunuyordum. Bir sigara yakıp kafamı rahatlattım. Program başladı. Dünyanın en önemli insanlarını izlemeye koyuldum. 6. Ve iş günü gelip çatmıştı. Saatin alarmını 7'ye kurmuştum. Peynirli domatesli tost ve yanında taze sıkılmış portakal suyuyla güzel bir kahvaltı yapacaktım. Divandan kalktım. Duşa doğru giderken ablamın çoktan kahvaltı hazırladığını gördüm. Günaydın genç. Günaydın. Bana tost yapsana be. Yaptım zaten. Portakal suyu da sıktım. Hadi duşunu al da gel. Tamam. Dün bütün günü sadece 2 şişe şarap ve 5 birayla geçirmiştim. O yüzden akşamdan kalmalığın tesirini çok fazla hissetmiyordum. Ilık duşta iyi gelmişti. Zımba gibiydim. Açık renk kot pantolonumu, siyah tişörtümü ve kırmızı kareli gömleğimi giyip mutfağa girdim. Nasıl? Olmuş mu? Olmuş olmuş, hadi gel. Sen neredeydin dün? Aramadın da. Arkadaşta kaldım. İyi yapmışsın. Tostumdan bir ısırık alırken telefonuma mesaj geldi. D. İlk iş günüm için bol şans diliyordu. Gülümsedim. Yenge hanım galiba. Evet. Çok düşünceli bir sevgilim var. Bravo vallahi kıza. Adam eder seni bu kız ha. Bana da öyle geliyor. Saat 8'e geliyordu. Kahvaltıyı hızlandırdım. Çay koyup bir sigara yaktım. Çözeriz bu işi de ya. Ne olacak? Zaten o Mehmet abi epey yardımcı olacak gibi görünüyor. Ne güzel işte. Yapış adama. Lan ben bu sigorta için gerekli evrakları unuttum ya. Ay kafamı sikeyim. Boş ver, ayarlarsın. Ben çıkıyorum. Yürüyerek gideceğim. Oha. Ne var? Hem sabah sporu hem de yol parasından tasarruf. İyi, sen bilirsin. Hadi gazla o zaman. Tamam. Hadi çıktım ben. Saçlarımı ayar verip dişlerimi fırçaladım ve yola koyuldum. Mehmetçik Caddesi'nden aşağı yürümeye başladım. Lan İlk iş günü şık olalım diye ceket giydik, götüm dondu amına koyayım diye söylendim. Yine tekel bayilerinin önünden geçerken içim kıpır kıpır oldu ama hiç bakmadan yoluma devam ettim. Fulya'ya geldiğimde kalbim ağzımın içinde atıyordu. Uzun zamandır bu kadar mesafe yürümediğim için soğuk havaya rağmen ter içinde kalmıştım. Bir taksi çevirdim. Balmumcu'ya dedim. 5 dakika sonra gazetedeydim. Asansörde son bir kez sıfata baktım. Gayet iyiydi. Az içtiğim için suratımda da herhangi bir şişlik yoktu. Kapıdan girdiğimde sekreter kız kafasını bilgisayara gömmüştü ve etrafı görmüyordu. Günaydın dedim. Günaydın, hoş geldiniz. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Koridorun sonundaki ofise doğru yürüdüm. İçeri girdiğimde herkese günaydın dedikten sonra masama yerleştim. Bilgisayarı açtım. Mehmet abi seslendi. Gel bakalım yakışıklı. Ne var ne yok? Var mı heyecan? Çek bir koltuk. Biraz var tabii abi. Photoshop olayı biraz canımı sıkıyor. Çözeriz, çözeriz, rahat ol. Bak şimdi, senin ilgileneceğin sitede çalışalım ki yanlış bir şey yaparsak sorun yaşamayalım. Gel sen böyle. Aç bakalım şu dosyayı. Şimdi bak, fotoğrafı indirdin. Aç Photoshop'u. Buradan da fotoğrafı aç. Burada biz 456'ya 354 kullanıyoruz. Bunlar manşetlerin altındaki haberler için. Yaz oraya bu ölçüleri. Ekle yazıya. Heh, şöyle. İşte bu kadar. Yap bakalım bir tane daha. Mehmet abinin masasında oturup arka arkaya 10 tane haber yazdım. Kendime güvenim gelmişti. İçim kıpırdanıyordu. Daha ilk günden ilk adımımı atmıştım. Normal haberlerden sonra manşetleri de gösterdi Mehmet abi. Şimdilik Photoshop'u çok kurcalamana gerek yok. Düz atsan da yeter. Tamamdır abi. Biz çalışırken Suat Bey de geldi. Oo, günaydın genç. Nasıl gidiyor? Mehmet abi lafa girdi. Abisi 10 tane haberi yaptı bile. Şimdi manşetlere geçiyor. Alışmaya çalışıyorum işte, dedim. Alışırsın, alışırsın. Hadi bakalım, kolay gelsin. Tamamdır Suat Bey. Kendi bilgisayarımın başına geçip ajansları taramaya başladım. Önemli haberleri sırayla giriyordum. Öyle kaptırmıştım ki saatin öğlen olduğunu Mehmet abi haber verdi. Hadi bir yemek yiyelim yakışıklı. Tamamdır abi, şunu yazayım geliyorum. Ya gelince yazarsın. İlk günden bu kadar abanma, yorma kendini. Yavaş yavaş öğreniyorsun işte. Bak kaç tane haber girmişsin. Olmuş mu abi? Olmuş, olmuş. Var tabii ufak tefek hatalar ama sorun değil. Hadi yemeğe. Yemek için mutfağa çıktık. Temizlikçi abla yemekleri de yapıyordu. Domates çorbası, musakka, pilav ve yoğurt vardı. Açlığımı yemekleri görünce hatırladım ve tabaklardan ne var ne yok süpürdüm. Mehmet abi de yemeğini bitirdikten sonra çaylarımızı alıp sigara içmek için bahçeye çıktık. Akşam fazla kaçırmışsın galiba. Mis gibi kokuyordun, diye güldü Mehmet abi. Öyle oldu abi. İçiyorum biraz. Ben de haftada bir yapıyorum. İşi etkilemesin diye cumartesi günleri. En iyisi abi valla. Ama ben pek tutamıyorum kendimi. Olsun, düzelir. İşin de var nasıl olsa. Sağlam asılırsan, ki öyle yapacağın belli oluyor, gerek kalmaz içkiye. Bazen gündem o kadar yoğun oluyor ki eve gittiğinde bırak kitap okumayı falan, televizyon seyredecek bile halim kalmıyor. Doğrudur abi. Ben bile bir şey yapmadan öğlen nasıl oldu fark etmedim. Hadi çıkalım. Tekrar yukarı çıktık. Ben yine ajansları takip ederek haberlerle doldurmaya başladım siteyi. Akşam saati yaklaştıkça alkol de kendini hatırlatmaya başlamıştı. Hafif bir kalp çarpıntısı, titremeler ve terleme basmıştı. Suya abanıyordum ama fayda etmiyordu. Saat 5:30 olmuştu. Sık götü oğlum, yarım saat daha, diyordum içimden. İşe daha çok verdim kendimi. Ve nihayet çıkış saati geldi. Mehmet abi, hadi çıkalım, dedi. Herkese iyi akşamlar deyip çıktık. Mehmet abi Beykoz'da oturuyordu. Ona da ilk gün için teşekkür edip eve doğru yola koyuldum. Köşedeki tekel bayine uğrayıp bir cep vodkası, bir de kırmızı Tuborg alıp yürümeye başladım. Vodka su gibi gitmişti. Arkasından da bireyi hızlıca gömdüm. Bütün yükümü almıştı. Taksiye binip evin önünde indim. 5 lira yazıyordu. Sıkıntı bastığı için otobüse binemiyordum. Eve girdim ve hemen bakkalı arayıp bir büyük yekta rakı söyledim. Bir şey yiyecek halim yoktu. Çok az peynir ve portakal çıkardım. Mutfağa geçip rakının gelmesini beklerken D'yi aradım. Tatlım, ne haber? Nasıl geçti ilk günün? Yoruldum ama özlemişim. Mehmet abiden bahsetmiştim ya, o çok yardımcı oldu. Epey de haber girdim. Sende ne var ne yok? Ablanın kaprisleri devam ediyor mu? İşte aynı sayılır. Ne zaman görüşürüz? Yarın uyar mı? Beşiktaş'ta buluşuruz. Sen de oradan geçersin eve. Tamam uyar. İş çıkışına doğru haberleşiriz o zaman. Tamamdır, öptüm. Ben de. Kapı çaldı. Benim tıfıl nihayet rakıyı getirmişti. Sağ ol koçum, al bakalım. Direkt mutfağa yönelip rakıyı bardağa boşalttım. Fondipledim. İyi gelmişti. Bir sigara yakıp bu alkol işinin nereye varacağını düşünmeye başladım. İş oyalayacak gibi görünüyordu. Ama ayılmaya başladığım an yoksunluk krizleri de baş gösteriyordu. İkinci bardağı doldurup radyoyu mutfağa getirdim. Sakin bir kanal bulup dinlemeye başladım. İlk dublenin hızı ortamı rölantiye almıştı. Ağır gidiyordum. Bugün o kadar çok ve birbirinden farklı yazı görmüştüm ki bilgisayarı bile açmadım. Telefonum çalmaya başladı. Ablam arıyordu. Ne haber? İyi abla, sen ne yapıyorsun? İyidir, neredesin? Evdeyim. Nasıl geçti ilk günün? Vallahi yoruldum ama epey bir şeyler kaptım. 20'ye yakın haber girmişimdir. Bir şey dediler mi? Yok, yani zamanla kaparsın hesabı falan işte. İyi iyi, ben arkadaşta kalacağım akşam, haberin olsun. Ne iş? Sen manita falan mı yaptın? Onun gibi bir şey. İyi, hayırlı olsun. İçki durumu nasıl? Yoksunluk oldu mu? Sabahtan bir şey yoktu ama yemekten sonra başladı. Ben de işe abandım. Biraz daha azaldı öyle olunca. Meyve suyu al bir tane. Bir de bol bol su iç. Nervium diye bir ilaç var. Onu bir deneyeceğiz sende. Ama onunla beraber içersen sakat sonuçlar ortaya çıkabilir. Fare miyim ben? Ne ilacı? Boş ver onu. Ben çözmeye çalışacağım. Hadi kapatıyorum ben. Sabah alarmı kuracağım ama yine de beni 7'de arasana. Tamam. Hadi görüşürüz. Saat 10'a geliyordu. Ve ben sarhoş olmuştum. Yatma saatimi daha erkene çekmeye karar verdim. Loş bir ışığın altında güzel müzik, rakı ve yalnızlığın tadını çıkarıyordum. D'yi özlemiştim. Bana iyi geliyordu. Her şeyden önce çok iyi bir arkadaştı. Çok güzel vakit geçiriyorduk. Aslında hayat o kadar da kafaya takılacak bir şey değil, diyordum. Değiştirmeye çalışmak için bir adım atmak anında sonuç verebiliyor. Mutlu muydum? Bilmiyordum. Sadece iyiydim işte. Bu da bana yetiyordu. 7. Günler yıldırım hızıyla akıp gidiyordu. İlk kar düşmüş ve ben de iş yerinde 4. haftamı tamamlamıştım. 3 gün sonra ilk maaşımı cebe atacaktım. Ablama, babama, anneme birer hediye alacak, sonra da bizim tayfaya evde bir rakı balık sofrası kuracaktım. Site yeni haliyle yayına başlamıştı ve bu arada ben de patronlardan iyi tepkiler almıştım. Hala bazı eksiklerim vardı ama çok da kafaya takmıyordum. Çünkü çalışma arkadaşlarımdan biri yanlış yaptığımda anında görüp duruma el koyuyor ve düzeltiyordu. Canlı yayın bile girmeye başlamıştım. Klavyem hızlanmıştı. Kısaca her şey iyi gidiyordu. Ta ki Suat Bey beni bir görüşmeye çağırana kadar. Aybaşı gelmişti ve ben heyecanla 3 kuruşluk paramı alacağım anı bekliyordum. Sürekli hesap numaramı kontrol ediyor, belki de elden verirler diye düşünüyordum. Ajansları tararken Suat Bey yanıma geldi ve ''Yakışıklı, gel bakalım biraz konuşalım seninle.'' dedi. ''Siktir.'' dedim. Ben bu anı daha önce yaşamıştım. Kesin bir ibnelik çıkacaktı işin içinden. Toplantı odasına doğru yürürken hiç konuşmadık. Sekretere 2 çay söyledi. ''Geç bakalım şöyle.'' ''Buyurun.'' ''Ne oldu?'' ''Şimdi şöyle. Sen basılı yayından geldin. Ve buna alışmışsın. Çok normal. Kalemin de gayet iyi. Ama internet çok farklı bir mecra. Biz burada saniyelerle yarışıyoruz. Sen de gördün ve yazdın. Grup toplantılarında 4 televizyondan bütün parti liderlerine aynı anda giriyoruz. Sizin basılı gazetelerdeki gibi günlük haber atlatma bizde olmuyor. Bizim girdiğimiz haberi bir saniye sonra başka bir sitede görüyoruz. Evet. Sonuca gelsek? Sonuç şu. Çok iyi bir gazetecisin ama hızın internet için uygun değil. Belki kendini biraz daha geliştirdikten sonra ileride tekrar bir araya gelebiliriz. Suat Bey, ne diyorsunuz? Siz daha beni tanımadan bana bir site emanet etmediniz mi? Günde aşağı yukarı 20 tane haber giriyorum. Bunun neresinde yavaşlık var? Kaç tane manşet çıkardım, canlı yayın girdim. Bunların hiçbirimiz sorumluluk ve karşılıklı güven gerektiren şeyler değil. Seni anlıyorum ama maalesef durum bu. Ha, bu kadar yani. Evet. İyi. Verin paramı da ben gideyim. Tamam. Pazartesi hesabında olur. Şimdi istiyorum. Sesimin tonunu biraz yükseltmiştim. Tamam, git muhasebeye. Ben şimdi telefon açarım. Eyvallah, deyip odadan çıktım. Tuvalete girdim ve otomatik kağıt makinesini tek yumrukla paramparça ettim. Sinirden delirmek üzereydim. O kadar emek, bok dolu bir çukurun içinde nefes almaya çalışarak hayatta kalmaya çalışırken bu dal yaraklar üzerime logar kapağını kapatıvermişti. Küfür ede ede muhasebeye gittim. Paramı aldım, aşağı indim. Mehmet abiye telefonu açtım. Abi, kovuldum. Her şey için teşekkür ederim. Ararım seni, buluşuruz. Dur, bekle oğlum, neredesin? Aşağıdayım. Bekle, geliyorum. Mehmet abi suratı asık bir biçimde yanıma geldi. Ben de ağlamak üzereydim. Ne oldu oğlum? Çok yavaşmışım. Haberleri kaçırıyormuşum bilmem ne. Bahane uyduruyor amına kodumun çocuğu. Şimdi çıkıp kıracağım ağzını burnunu, o olacak. Yarak kafalı piç. Tamam lan, sakin ol. Sen şimdi git iki tek at. Ben de etrafa bir haber salayım. Buluruz yeni bir şey be oğlum. Tamam, takma kafana, gazeteci adamsın. Abi, ortamı görmüyor musun? Nereye iş bulacağım? Milletin götünde ayı bağırıyor iş bulacağım diye. Siktiğimin ipneleri. Tamam dedik lan, bakacağız işte. Abi, sana da çok teşekkür ederim. O kadar uğraştın, yardımcı oldun. Ama buraya kadarmış demek ki. Neyse abi, ben kaçıyorum. İyi bak kendine, araşalım. Tabii araşacağız oğlum. Ben seni kardeşim gibi sevdim. Bir şey olursa mutlaka ara. Ben de dediğim gibi etrafı bir yoklayayım. Tamamdır abi, sağ olasın. Birbirimize sanki 40 yıllık dost gibi sıkı sıkı sarıldık. Eyvallah deyip bir an önce tekel bayine gitmek üzere uzaklaştım. Bayiye girip bir ufak vodka istedim. Beni sakinleştirmek ister gibi üzerime serpilen küçük kar tanelerinin eşliğinde vodkayı kafama dike dike Balmumcu'dan Beşiktaş'a doğru yürümeye başladım. Barbaros Bulvarı'na geldiğimde vodka bitmişti ve sinirlerim gevşeyeceğine iyice gerilmişti. Bulvar üzerindeki başka bir bayiden bir ufak vodka ve 5 kırmızı Tuborg daha aldım. Kar hızını artırmıştı ama sikimde değildi. Şu anda donarak ölsem umurumda olmazdı. İskeleye gelene kadar yaklaşık 10 dakika içinde diğer vodkayı da bitirdim. İskelede kimse yoktu. Bir banka oturup sigara yaktım. Kafam allak bullak olmuştu. Bu sefer kendim düşmemiştim. Orospu çocuğunun biri racona en ters şeyi yapıp arkadan itmişti ve ben yere kapaklanmıştım. Harbiden bu iş için emek vermiştim. Sırf çevremdekilerin yüzü gülsün, sarı istediği zaman işleri yoluna koymayı bilir ve kimseyi üzmez desinler diye götümü yırtmıştım. Şimdi ise etrafını sadece bir süre mutlu edebilme gücüne sahip biri olarak sik gibi ortada kalmıştım. Hava muhalefeti sebebiyle sarhoş olamıyordum ve hayvan gibi pize abanıyordum. Telefonu çıkarıp eski patrona "Şerefsiz ipneler" diye mesaj attım. Anında aradı. Ayıp oluyor ama. Sikerim lan senin ayıbını. Göt veren. Kafan bozulmuş. Belli ki sarhoşsun da. Delikanlılığımızı bozmayalım. Senden mi öğreneceğim lan delikanlılığı? Göt lalesi. Amınıza koyacağım lan sizi yakaladığım yerde. Amına kodumun hırsız orospu çocukları. İlk iş görüşmesinde emeğini alırsın bilmem ne diye maval okudun. Ben götümü yırttım, sonra da şutladınız lan beni. Vicdansız pezemekler. Sizin ananızı avradınızın amını götünü bir arada sikeyim. Piçin dölleri. Kapa lan telefonu. Am biti. Derin bir oh çektim. Rahatlamıştım. Bir sigara yakıp bir bira açtım. Bütün zehrimi dökmüştüm. Bu olay daha önce de başıma gelmişti ve ben yine aynı tepkiyi göstermiştim. Bu davranış bana hiçbir şey kazandırmıyordu. Ama rahatlama etkisini göz ardı edemezdim. Sebepsiz bir şiddet değildi bu. Dünyadaki en büyük hırsızlık olan emek hırsızlığına karşı tavrım her zaman aynı olmuştu ve olacaktı. Ne işe geç kalmıştım, ne birine saygısızlık yapmıştım. Sadece bana söyleneni elimden geldiğince yapmaya çalışmıştım. Bütün suçum buydu. D'yi aradım. Tatlım, kovuldum. Ne? Nasıl yani? Orospu çocukları götüme tekmeyi vurdu işte. Tamam da neden? Bir şey mi yaptın? Ya ne yapacağım? Çok yavaşmışım internet gazeteciliği için. O ne demek ya? Bu zamana kadar akılları neredeymiş? Sik kafalı oldukları için. Lan insan baştan söyler bir ay deneme süresi diye. Beğenmezsin çıkartırsın anlarız. İlk ay doldu, adam dandan sıraladı cümleleri. Hiçbir bok anlamadan kapının önünde buldum kendimi. Neyse kafana takma. Bulursun nasıl olsa başka iş. Öyle kolay olsaydı o işler. Neredesin? Beşiktaş sahilde. Bu havada mı? Hasta olacaksın. Nerede o günler? Şurada donsam vallahi sikimde olmaz. Ya tamam tatlım. Hadi eve git, üşüteceksin. Tamam, kalkarım birazdan. Bira içiyorum. Lütfen dikkat et kendine ve sakin ol. Olur. Telefonu kapattım. Ve sanki Mayıs ayındaymışız gibi arkama yaslanıp bacak bacak üstüne attım ve ortalığı kaplamaya hevesli beyaz örtünün yavaş yavaş gökten aşağı inişini izledim. Eve gitmek istemiyordum. Ne kadar soğuk olursa olsun karım üzerimdeki zehri atmama yardımcı olmasını istiyordum. Biraya yüklenip bir sigara yaktım ve artık kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Deliler gibi bağırarak ağlıyordum. Küfürler savuruyordum. Etraftan nadir de olsa geçen insanlar vah vah deyip yürüyorlardı ve ben onlara da sıyırıyordum. Yaklaşık yarım saat ağladım. Artık göz pınarlarım kurumuştu. Bütün biraları bir saat içinde içtim ve göt gibi oldum. Ama kafam yine de yerindeydi. Karda birkaç kez düştükten sonra bir taksiye atlayıp eve gittim. Kimse yoktu. Bakkalı arayıp 11'e daha istedim. Mutfağa geçip karı izlemeye başladım. Müzik de istemiyordu canım. Sessizlik ve yalnızlık ortamını bozmak istemiyordum. Ablamla konuşmam lazımdı. Aradım. Alo? Kovuldum. Ne? Ne demek kovuldum? Bir şey mi oldu? İnternet gazeteciliği için uygun değilmişim. Allah Allah, o ne demek ya? Bir aydır akılları neredeymiş? Bir bilsem. Neyse, olan oldu. Haber vereyim dedim. İyi. Akşam konuşuruz. Yok, akşam Numiler'e gideceğim. Kafa dağıtmam lazım. Biraz da içtim zaten. Azıcık uyurum. Sonra da onlara giderim. Akşam da kalırım. İyi, sen bilirsin. Hava kötü, yollara falan dikkat et. Tamam, görüşürüz. Numi'ye kovulduğumu, akşam onlara geleceğimi ve kafa dağıtmaya ihtiyacım olduğunu anlatan bir mesaj attım. Tamamdır kardeşim, çocuklar evde. İstediğin zaman gel diye cevap verdi. Kapı çaldı. Pizler gelmişti. Parayı verdim ve benim tıfıla da 10 lira bahşiş uzattım. Param varken hiçbir şeyi düşünmeden harcardım. Yarına ne olacağımızı bilmediğim için işin o kısmı beni ilgilendirmiyordu. Param varsa harcardım. Bir biraya fondip koyup sırılsıklam olan kıyafetlerimi çıkardım. Pijamaları giyip divanı açmadan sızdım. Uyandığımda saat 7'ye geliyordu. Yavaş hareketlerle doğruldum. Sarhoşluğum geçmişti ama başımda bir ton ağırlık varmış gibi hissediyordum. Kalkıp mutfağa gittim. Suya abandım. Kurt gibi de acıkmıştım. Biraz tavuk çıkardım ve fırına koydum. O sırada da duşa girdim. Bir bira açarak yemek yemeye başladım. Sinirim de geçmişti. Siktir et dedim. Ne yaparsan kendine yapıyorsun. Geçti gitti işte. Bir aylık bir maceraymış. Bilgisayarı açıp maillerime baktım. Çok uzun zamandır görmediğim kuzenimden görüşelim diye mail gelmişti. Telefon numarasını istedim. Nedense bu gece herkesin bir arada olmasını istiyordum. Bana destek çıkan herkesin. Buna ihtiyacım vardı. Gecikmeden cevap geldi. Hemen telefonu açtım. Ne yapıyorsun abi? İyidir kardeşim, sen ne yapıyorsun? Kaç zamandır aklımdaydın. Telefonum arıza yaptı, numaralar silindi. Arayamadım, kusura bakma. Akşam var mı planın, buluşalım mı? Abi arkadaşlara gideceğim ama hepsi bizim kafadan. Sen de kap nevaleni gel, takılırız. Hem üflenti de var. Ayıp olur oğlum şimdi tanımadığımız adamın evinde. Ya ne ayıp olacak? Muhabbet ederiz işte. Nerede ev? Mecidiyeköy'de. Akbank var ya, onun arasında. Murat dershanesinin yanı. Ha tamam, biliyorum orayı. Kaçta geleyim? Ben çıkacağım şimdi, sen de atla gel. Motoru getirme. Pizbol. Dönüşte kolunu bacağını E5'ten toplamayalım. Tamam lan, getirmem. Gelince ararım, sen alırsın beni. Tamamdır abi. Telefonu kapattıktan sonra bulaşık yıkayıp hazırlanmaya başladım. Numi'ye kuzenimin de gelip gelemeyeceğini sordum. Gelsin be oğlum, ne soruyorsun? Diye cevap yazdı. Bugünkü salaklığım yüzünden zaten üç parça olan kışlık kıyafetlerimin ıslaklığı hala devam ediyordu. nispeten daha ince olan polar kazağımı giydim, ince pantolonu ve botlarımı çektim. Dolapta kalan 9 birayı da alıp evden çıktım. Kar şiddetini artırmıştı. İşten çıkan insanlar ellerindeki şemsiyelerle yolların tek hakimi oldukları ve göz çıkarma işini istemeden de olsa hayata geçirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Mecidiyeköy meydanına çıktım. Trafik umumi tuvalet kuyruğu gibiydi. Yolun karşısına geçip Numilerin eve geldim. Zili çaldım. Suratımın asıklığını gören Sezer, "Hoş geldin kardeşim," dedi. "Siktir et. Bak biz de bütün gün evde oturup iş arıyoruz. Ne yapalım?" "Doğru diyorsun biraderim," dedim. Sarıldık. Evde mayonez Yasin ve 35 Engin hariç kadro tamamdı. Biraları millete dağıttım. "Ne iş lan sarı? Elemanlar koymuş götüne tekmeyi," dedi Çeto. "Sorma amına koyayım. Nasıl bu çocukları?" "Siktir et be oğlum. Bulursun başka bir şey." "Ne bileyim be ya. Şimdilik hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Açın bakalım bir müzik de havamızı bulalım." "Sarı lan. Oyuncu olsan oğlum sen," dedi Uzun. "Salak mısın oğlum? O kadar kolay mı o işler? Eğitim yok, bir bok yok." "Oğlum başrolü kap demiyoruz ki sana. Ufak ufak başlarsın, sonra gerisi gelir. Bak bizim arkadaş iki reklamda oynadı. Şimdi sezonda yeni başlayacak bir dizide oynayacakmış." "Ya vardır onun eğitimi falan." "Yok oğlum, bizim okuldan. Yakışıklı bir eleman. Sende onun gibi odunluk da yok. Daha rahatsın. Bence çözersin o işi." Kafamı kurcalamıştı bu fikir. Lisedeyken böyle mevzularda hep aranan isim olmuştum rahatlığımdan dolayı. Gerçekten de ortalık öküz kaynıyordu. Sırf tip var diye millet onların üstüne atlıyor, harbi oyuncular da bu yüzden işsiz kalıyordu. Önce bir ajansa kayıt olmak, sonra da beklemek gerekiyordu. İşsiz güçsüz bir adam olduğuma göre bu işin bana uygun olabileceği kafama yatmıştı. Kaç para veriyorlardır lan figüranlara? Moruk günlük 50-60'ı kıvırırsın rahat. Tek sorun çok bekliyormuşsun. Alışkınız beklemeye. Tamam işte. Ne yapacağız şimdi o zaman? Birkaç fotoğraf çekip ajanslara gazlayacağız. Var mı makine? Engin'in makine var, onunla çekeriz. Hatta şimdi çekelim. Ne duracağız amına koyayım? Ortalık birden coşmuştu. Ben ve oyunculuk aklımın ucundan geçmeyen şeylerdi. Ama gazeteciliğinde aynı şekilde başladığı aklıma geldi. Karı gibi kıvırtıp neyim eksik benim onlardan dedim. Biraları tokuştururken telefon çalmaya başladı. Kuzenim arıyordu. Beyler, benim kuzen geldi. Nevale ne alalım? Rakı yapalım mı? Dedi Numi. Dolapta bir büyük Tekirdağ var. 5 kişiyiz. 2 büyük alsak yeter. Bira da var. İyi tamam. Rakılar benden, cilaları siz alırsınız. Helal sarı. Tabii lan, paramı alıp da çıktım işten. Kuzenimi almaya inerken oyunculuk işini iyiden iyiye düşünmeye başlamıştım. Fikir ani gelişmiş olsa da günde 50-60 lira hiç fena bir para değildi. 6-7 saat beklerdim. Ne olacaktı ki bundan? Kuzeni Murat dershanesinin önünde beklerken buldum. Kucaklaştık. Ne yapıyorsun lan? Ayı gibi olmuşsun. Sen kendine bak. Adım atabiliyor musun bari? Siktir lan. Şipana bak, evde bira var mı? Almaya çıktık işte. Ha iyi. Yakın mı ev? Şurası işte. Güzel yerdeymiş. Sen aynı evde misin hala? Evet, iki tane çatlaklarıyla kalıyorum. Sikiyor mu bari? Yavaş, ayı. Tamam tamam. Hadi gidelim de nevaleyi alalım. Çocuklar bekliyor. Tekel bayine girdik. Benim eleman yoktu. Ne içiyorsun abi? Bira. Al 5 tane. 2 tane de büyük rakı. Parayı verip eve doğru yürümeye başladık. Kar artık abartmıştı durumu. Uçuyordu ortalık. Zile bastım. İçeri girip asansöre bindik. Eve girdik. Uzun fotoğraf makinesini çıkarmıştı. Moruk, bu makine gayet iyi çekiyor. Hadi bakalım geç şöyle duvarın önüne. Harbi başlıyor muyuz şimdi bu işe? Aynen moruk. Hadi hayırlısı olsun. Bas bakayım düğmeye. Uzun 10-15 tane fotoğrafımı çekti. Gülerken, şaşkın, üzgün, sinirli. En beğendiklerimizi yarın ajansa göndermek üzere bilgisayara yükledik. Heyecan basmıştı içimi. Ya olursa, diyordum. Ya bir şey çıkarsa. Lan hayatım değişir be. Kuzenim de ortama ayak uydurmuştu. Rakılar, biralar ve cigaralık birbirine karışıyordu. İşte böyleydi bir yola çıkmak. Kapının birisi kapandığında diğerini açmak için biraz götü sıkmak yeterliydi. Benim için yepyeni bir maceranın başladığından haberim olmadan muhabbete en güzel yerinden devam ettim. Oyunculuk ya da figüranlık demek daha doğru olur. Ani verilmiş ama yerinde bir karardı. Haftada 2-3 iş çıksa götü doğrultacak parayı kazanmış olurdum. Uzun'a sabah ilk işimizin ajanslara fotoğrafları göndermek olduğunu söyledim. Tamamdır moruk, dedi. O iş bizde. Görürsün bak, ilk günden arayan olmazsa siksinler beni. Numi lafa girdi. Doğru diyor oğlum. 100 tane dizi var. 1000 tane de adam oynuyor. Öylece duran adam olsam bile aldığım cukkaya bak. Bence iyi iş. Tamam lan, kafama yattı harbiden. O zaman ben yatıyorum inceden. Zaten kafam taşak gibi oldu. Biz de yatalım lan. Maymuna döndük. Oğlum çok içiyoruz ya, dedi uzun. Daha iyi bir fikrin varsa paylaş bizimle moruk, dedim. İstersen spora başlayalım. 15 dakika yaparız. Bir senenin sonunda da 20 dakikaya kadar çıkmış oluruz. Kes lan sikik. Kafam kaldırmıyor artık. Bağımlı mı olduk acaba? Yapma be. Harbi mi diyorsun? Ya tamam, çenesinin yayını siktiğimin evladı. Numi ile Çeto odalarına, ben, Uzun, Sezer ve kuzenim de divanlara kıvrıldık. Ben Uzun'la aynı divanda, Sezer'le kuzen de karşı divanda yatıyordu. Televizyonu kapattık ve sızdık. Sezer kuzenime, abi sen hiç konuşmadın. Niye öyle oldu? Cigara ağır mı geldi? Diye salak salak sorular soruyordu. İçtiği için çenesi düşmüştü. Sus ya, hasta mısın nesin? Dedim. Ne var oğlum, adam hiç konuşmadı harbiden. E tamam, sana mı düştü tasası? Otur da derdini dinle bari. Ya tamam, siktiğimin eşek götlüsü. Kafamı divandan zar zor kaldırdım. Saate baktım. 12'yi geçiyordu. Gerine gerine zor kalktım yerimden. Gidip yüzümü yıkadım. Suratım davul gibi olmuştu. Gözlerimde maymun götü kadar kızarıktı. Hala sarhoştum. Bir sigara yaktım. Başım iyice döndü. Kuzenim, Çeto ve Numi işe gitmişti. Sezer, ben, Uzun kalmıştık evde. Banyoda dolapları karıştırdım ve bir havlu bulup duşa girdim. Ilık su her zamanki gibi ilaç görevini yerine getiriyordu. Duştan çıktığımda hem sarhoşluğumun geçmemiş olması hem de duşun iyi gelmesinden dolayı kendimi zıpkın gibi hissediyordum. Mutfağa gidip yiyecek bir şeyler aradım. Bir büyük rakı ve biraların dışında bir bok yoktu. Salona döndüm. Gençler de hafiften uyanmaya başlamış, şekerleme yapıyorlardı. Tost yiyecek misiniz lan? Ben ölüyorum açlıktan. Yeriz moruk. Bambi'den 3 tane beyaz peynirli ve domatesli tost söyledim. Dolaptan bir bira alıp salona döndüm. Bir sigara yaktım. Dışarıda kar yağıyordu. Ama ben alev alev yandığım için havluyla oturuyordum. Uzun'un yattığı divana gittim. Hadi lan kalk, işimiz var. Ya tamam be ya. Fikir senden çıktı İpne. Beraber yapacağız bugün. Hem bak şahane cigara sardım. Uzun kafasını kaldırdı ve sırtıma bir yumruk çıkardı. Allah belanı versin sarı, bir rahat dur ya. Sigarayı götümün arasına sokmuştum ve çırılçıplaktım. Kahkahalar atarak gülmeye başladım. Bir elimde bira, götümün arasında sigarayla oyunculuk başvurusunda bulunacaktım. Bu görüntüyle iş garanti dedim gülerek. Ve yine Uzun'a sataşmaya başladım. O arada kapı çaldı ve tostlar geldi. Parayı verip poşete aldım. Hadi kalkın lan. Gençler yavaş yavaş güne başlıyordu. Sezer her zamanki gibi kalkar kalkmaz sigarasını ateşledi. Uzun işemek için helaya gitti. Benim içimse kıpır kıpırdı. Yine yeni bir mevzuya el atmıştık ve bu da götümde patlarsa ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Tostları yedik, sigaralarımızı içtik ve dolaptan biraları alıp bilgisayarın başına geçtik. Yazıyorum moruk Google'a, oyunculuk ajansları diye. Aynen, oradan bakıp seçe seçe gideriz. Hepsine göndermeyecek miyiz? Ya bazıları sağlam ajanslar oğlum, onları zorlamaya gerek yok. Sen nereden biliyorsun lan? Engin kısa film çekeceği zaman birkaç tane oyunculuk mezunu eleman gelmişti. Onlar anlatmıştı hepsi almıyor diye. Ha anladım. İyi tamam, hadi başlayalım. İlk çıkan ajansın oyuncu profiline baktık. Hepsi amatördü. Referanslarında da bir sürü dizi vardı. Büyük ihtimalle figüran arıyorlardı. Buna gazlıyorum, dedim. Gazla. Karşımıza çıkan diğer dandik ajanslara da fotoğrafları gönderdik. Kafamız sikilmişti ekrana bakmaktan. Rakıyı parlatalım mı? Dedim. Çok yoruldum ben. Olabilir, dedi Uzun. Sezer de ona katıldı. Dolaptan rakı ve soğuk su getirdim. Bardakları da Uzun aldı. Sihirli sıvıyı bardaklara doldurup kadehleri tokuşturduk. Oğlum ben çok yorgunum ya, dedim. Çakıver 2 bardak, bir şeyin kalmaz, diye tavsiyede bulundu Uzun. Şimdi bekleyecek miyiz? Aynen moruk. Başka yapacak bir şey yok. Ama çabuk geri dönüş yaparlar bence. Adamlara baksana, sik kafasına benzeyen 1000 tane herif var. Sen ne diyorsun lan? Diye Sezer'e sordum. Ben anlamam, siz takılın işte. Dedi. Bir şey de bil amına koyayım ya. Bir şey de bil. Oğlum ben yazılımcıyım. Bana ne senin oyunculuğundan? Parayı trink aldın mı rakı rakı diye götümün dibinden ayrılmazsın ama. Oğlum bu arada habire rakıdan gidiyoruz ama Mangiz dibi görmek üzere. Gene şaraba kalacağız amına koyayım ya. Yapacak bir şey yok. Ya da koalisyona devam. Evlilik programı açsana, başlamıştır. Saat 4 olmuş lan. Kafam yerine geldi ama. Hadi hızlanalım azıcık da ben gidip bir şişe daha alayım. Vitesi yükseltmiştik. İçkiye ve uyuşturucuya bu kadar abanmam, belki işten kovulmamla, belki de günde 10 saat bekleyerek sadece 50 lira kazanacağım saçma sapan bir işi hayatın bana sunmasıyla ilgiliydi. Yapacak hiçbir şeyin olmaması, sadece beklemek. Bunun adı umut değildi. Hatta adı bile yoktu. Vakit geçirmek için ve şarapla sigara paramı çıkaracak lüzumsuz bir mevzuydu. Ama yapmak zorundaydım. Ve çok ama çok öfkeliydim. Telefonum çalıyordu. Bilmediğim bir numara. Alo. Merhaba, biz M Ajansı'dan arıyoruz. Bize bir başvuruda bulunmuşsunuz. Evet. Hem sizinle tanışmak hem de fotoğraf çekimi için görüşmek istiyoruz. Öyle mi? Tabii. Yeriniz neredeydi acaba? Mecidiyeköy'de, Ortaklar Caddesi'nin girişinde. Ne zaman geleyim peki? Ne zaman isterseniz ama ne kadar kısa sürede gelirseniz sizin için daha iyi olur. Anladım. O zaman ben yarım saate orada olurum. Zaten Mecidiyeköy'deyim ben. Kiminle görüştüm? Z ben. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Telefonu kapatıp rakıya fondipi koydum. Kimmiş lan? Ajans mı? Evet. Buradaymış hem değerleri. Ben gidiyorum gençler. Şu işi halledeyim. İyi hadi bakalım. Bol şans kardeşim, haber edersin. Rakıyı bırakıyorum. Azıcık cigaralık alıyorum, haberiniz olsun. Tamam lan. Kafana göre. Giyindim. Saçlarımı canti yapıp çıktım. Hızlı adımlarla Ortaklar Caddesi'ne girdim. Ajansın yerini buldum. Merdivenleri tırmanıp ajansın kapısını çaldım. Merhaba. Z Hanım'la randevumuz vardı. Tabii, şöyle buyurun. Dedi götü spordan tahta gibi olmuş sekreter kız. 15 dakika sonra gayet havalı havalı yürüyerek Z Hanım geldi. Buyurun lütfen. Şöyle geçelim fotoğraf çekimi için. Aslında siz fotoğraflarınızı gönderdiğinizde biz de kas direktörümüze yönlendirdik. Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinde turist rolü için bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu söyledi. Siz de gayet uygunsunuz. Çekim cuma günü. Biz fotoğraflarınızı, bir de tanıtım videonuzu çekelim. Gerisine onlar karar verir. Ama bence sonuç olumlu olacaktır. 5-6 kare fotoğraf çektiler. Güldüm, kızdım, şaşırdım, hüzünlendim. Bir de kendimi tanıttığım bir video çektiler. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Sizden haber bekliyorum ben o zaman. Tamamdır, görüşmek üzere. Zevkten merdivenleri amuda kalkarak inecektim neredeyse. Çük kadar bir iş bile beni bu hale getirebiliyordu. Artık bu işin de patlamasını istemiyordum. Sorumluluğa açtım çünkü eski günlerimdeki gibi. Numilere dönmedim. Evin oradaki bakkala gidip bir şişe yekta rakı alıp eve döndüm. Henüz kimse yoktu. Ablama durumu anlatan bir mesaj attım. Hadi bakalım hayırlı olsun diye cevap yazdı. Dolaptan bardak, buzdolabından da soğuk su çıkarıp rakıyı doldurdum. Salona geçip evlilik programını açtım. İçim içime sığmıyordu. Figüranlık da olsa ben günlük paramın çıkmasını istiyordum. Başka bir şey beni ilgilendirmiyordu. Yönetmenin beni bir anda görüp dizinin ana kastına dahil etmesi gibi beyhude hayallerle kafamı kurcalamıyordum. Bunun örnekleri vardı elbette ama ben bu parantezin içinde yer almayacağımdan adım gibi emindim. Ablam akşam gelmeyeceğini bildiren bir mesaj attı. Manitasıyla işler iyi gidiyordu demek ki. En kısa zamanda tanışmak lazımdı. Rakıyı hafif hafif yudumlarken telefonum çalmaya başladı. Ajanstan arıyorlardı. İşte bu dedim. Alo. Merhaba, ben M Ajans'tan Z. Müsait miydiniz? Tabii tabii, buyurun. Size söylediğim dizi için fotoğraflarınızı ve tanıtım videonuzu kas direktörüne gönderdim. Okeylendi. Cuma günü setiniz var. Rol tam olarak nedir? Diziyi takip ediyor musunuz bilmiyorum ama orada bir aile lokantası var. Siz de oradaki yabancı bir turiste oynayacaksınız. Sadece bir repliğiniz var zaten. Saat 9'da ajansın önünden servis kalkacak. Orada da sizi bir arkadaş karşılayacak. Sette yemek de var. Bir şey olursa bana haber verirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Vay amına koyayım vay. Lan ben bunu niye daha önce düşünmemiştim? Bedavadan iş. Vişne suyunun içine de dayarım motkayı. Bir de İzmir zıvanalı cigara. Oh mis gibi beklerim. Diye düşünerekten cuma günkü planımı kafamda yaptım. İyice keyiflenmiştim. Uzun'u aradım. Ne yapıyorsunuz lan? İyi lan, rakılamaya devam. Sen? Ajanstan aradılar oğlum şimdi. Cuma günü Fatma Gül'ün suçunu için turist figüran arıyorlarmış. Fotoğrafları kas direktörüne göndermişler. Eleman da tamam demiş. Oldu yani bu iş. Oha, ne çabuk lan. Keşke daha önce yapsaydık. Ben de aynısını düşündüm. Kaç para vereceklermiş? Onu sormadım ama gene tahmin ettiğimiz rakamlardır herhalde. İyi moruk, hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Canımsın. Amına kodumun çocuğu. Sen de piç kurusu. Telefonu kapatıp babamları aradım. Alo, ne yapıyorsun baba? İyidir oğlum, sen nasılsın? İyidir. Ne var ne yok? Hiç, aynı. Gazete okuyordum. Sesin iyi geliyor, hayırdır? Hayır hayır. Ne oldu? Oyuncu olmaya karar verdim. Daha doğrusu figüran. Bir yerden başlamak gerek. Nasıl oluyormuş o? Ya işte Numiler'de fotoğraf çekip birkaç tane ajansa gönderdik. Aynı gün içerisinde geri aradılar. Fatma Gül'ün Suçuna dizisi için turiste benzeyen adam arıyorlarmış. Göndermişler benim fotoğrafları ve tanıtım videosunu. Onlar da tamam demiş. Cuma günü set var, gideceğim işte. Kaç lira verecekler bilmiyorum ama yemek de var, servis de. Zaten ajansa ve çok yakın. Hem vakit geçiririm hem de 3-5 kuruş para kazanırız. Fena değilmiş. Öyle sözleşme falan yok değil mi? Yok yok. Bunlar figürasyon çalıştığı için sözleşme yapmıyorlar. İyi. Sen bilirsin oğlum. Atlattın mı diğer mevzuyu? Ablam söyledi. Atlattım atlattım. Sikiyim hepsinin anasını. Kafaya takmaya değmezmiş. Bu işler böyle oğlum. Alem göt olmuş. İyi. Sevindim. Uğraşacak bir şeyler buldum. Canın sıkılmaz en azından. Aynen öyle. Hadi kapatıyorum. Tamam. Haber verirsin gelişmeleri. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Evlilik programında bir eleman Tarkan taklidi yaparak talebini etkilemeye çalışırken ben rakının verdiği ferahlığın kafamdaki götverenleri kovmasından memnun halde dışarıda yağan karı seyrediyordum. Boş boş oturmaktansa belki beleş bir yerlerden oyunculuk eğitimi alıp buradan yürümek gibi şeyler geçiyordu kafamda. Ama önce içkiyle ilgili problemlerimi çözmem ve kilo vermem gerekiyordu. Ya da az içip provalara gitmek. Kafam gene 100 kilometre ötesine gitmişti. Daha ak göt kara göt belli olmadan kariyer planı yapmaya başlamıştım. Sakin ol oğlum dedim. Sakin. Ne geldiyse bu hızdan, bu aceleden gelmedi mi? Bir bekle. Zamanın sesini dinle. Hepsi geçecek zaten. Sonsuza kadar böyle devam edecek değil ya. Su elbette yolunu bulacak. Sen sadece sakin ol. Sakin olmaya karar verip rakıyı yudumlamaya devam ettim. İşten kovulduğumda aldığım paranın amına koyuyordum. Ama sikimde bile değildi. Rakı parası bitince nasıl olsa şaraba dönecektim. Şimdi odaklanmam gereken başka şeyler vardı. En kötü tarafından baksam bile beni oyalayacak bir şeydi bu. Eve, dolayısıyla da içime kapanıp depresyon rüzgarında salınacağıma farklı şeyler görmek daha iyi gelecekti. Nihayet set günü gelip çatmıştı. Saatimi 7'ye kurmuştum. Bir gece önce az içtiğim için rahat uyandım. Duşumu alıp kendime bir tost yaptım. Çay demleyip portakal suyu sıktım. İyi hissediyordum. Yine başka bir yola girmiştim. Figüranlıktan başlayıp altın portakalı kucaklamaya kadar varacak bir hedefim yoktu elbette. Ama oyunculuk eğitimi alıp kapağı bir yere atma şansım az da olsa vardı. Sadece biraz üzerine gitmem gerekiyordu. Bakkalı arayıp bir ufak vodkayla vişne suyu ve 3 tane kırmızı Tuborg istedim. Nevale'nin gelmesini beklerken açık renk kotumu, mor gömleğimi giydim. Hava buz gibiydi. Ama bugüne bugün figürandım ve şık görünmem gerekiyordu. Aynanın karşısında işim bittiğinde Nevale de gelmişti. Ve 15 dakika içinde çıkmam gerekiyordu. Vişne suyunu dibinde 3-4 parmak kalacak şekilde lavaboya boşalttım. Üzerine vodkayı koydum. Çalkaladım. Tadına baktım. Gayet yoğundu. Gelen biralardan birini açıp hızlı hızlı içmeye başladım. Bir sigara yaktım. Son bir haftadır sadece tost yediğim için bağırsaklarımda 3 gündür tık yoktu. Sigara her zaman olduğu gibi sıçmam için bana yardım elini uzattı. İşimi hallettim, bireyi bitirip çıktım. Hava aldığım her nefesi donduracak kadar soğuktu. Ceketin de bir faydası yoktu. Hızlı adımlarla ajansa doğru yürüdüm. Eczanenin köşesinden döndüğümde her yaştan ve tipten yaklaşık 20 kişi kapının önünde bekliyordu. Yaşını başını aşmış, sırf dikkat çekmek için şaklaban gibi giyinmiş moruklar, bilmem ne kaldıran cinsten mini etekli, kokoş kızlar, kısa paçam odasına uyup yelekli takım elbise giymiş ben yaşlarda elemanlar, konservatuar mezunu, 40 yıllık oyuncular gibi kendilerine biçilen 2 saniyelik rol için gaz basıyorlardı etrafa. İlk defa kendimi bir yerde normal hissettim. Gençler, sütun gibi baldırları olan kızlara daha önceki dizi tecrübelerini anlatarak inceden yazışa geçmişlerdi bile. Bizi Beykoz'daki sete götürecek olan servis 5 dakika gecikmeyle ajansın önüne geldi. Ajans görevlisi sınıf öğretmeni gibi yoklama yapıp hepimize kolay gelsin dileklerini iletti. Araba hareket etti ve herkes tanışma muhabbetine başladı. Ben bu sohbete katılmamayı tercih ediyordum. Ağzıma bir olip sattım. Yanımdaki 50 yaşlarındaki dalyarak durduk yere laf attı. Merhaba delikanlı. Ben Ali. İlk işin galiba. Pek konuşmuyorsun. Rahatsızım biraz da. Geçmiş olsun. Daha önce oynadın mı bir yerde? Hayır, ilk deneyimim. Biraz bekliyorsun. Ama zevkli iş. Ünlülerle fotoğraf çektiriyorsun. Onlarla muhabbet etme fırsatın oluyor. Ben emekli olduktan sonra arkadaşlarım çok ısrar etti. Ben de yaşıma göre iyi görünüyorum. Neden yapmayayım dedim. Öyle öyle başladık. Şimdi hemen her hafta bir yerden çağırıyorlar. Arkadaşların sana yalan söylemiş, dedim. Pardon, anlamadım. Arkadaşların, diyorum, sana yalan söylemiş. Neden? Bilmem, öyle geldi işte. Yaşıma göre iyi görünmüyor muyum sence? İyi görünmeye çalışıyorsun. Anlamadım ama neyse. Dayı sonunda susmuştu. Arabanın arkasındaysa tecrübeli delikanlılar daha önce gittikleri dizileri, tanıştıkları ünlüleri anlatıp kızların sosyal medya hesaplarını alıyorlardı. Ben pis parasının derdindeydim. Millet karı derdindeydi. Beykoz'a geldiğimizde birbiri ardına sıralanmış karavanlar göründü. Sete yaklaşıyorduk ve benim heyecanım gitgide artıyordu. Sadece 2 saniye görünecektim belki ama daha önce hiç rastlamadığım ve ileride içinde bulunmak istediğim bir ortama ilk defa adım atıyordum. Servisten inince bizi karşılayan ajans çalışanı yoklamayı aldıktan sonra sırayla kıyafetlerimize baktı. Sorun olmadığını söyledi. Hepimizi oynayacağımız lokantaya yönlendirdi. Orada oturacağımız masaları gösterdiler. Ben ortalarda bir yerde bir kızla karşılıklı oturacaktım. Garson geldiğinde de şiveyi değiştirerek ''Çay lütfen'' diyecektim. Saat 10.30 geçiyordu. Bizim görevliye tahmini olarak çekime kaçta başlayacağımızı sordum. Tam belli olmamakla beraber 2 saate kadar başlayacağını söyledi. İyiymiş dedim ve vodkayı çıkarıp hafif hafif içmeye başladım. Masanın üzerinde bir gazete duruyordu. Vakit geçirmek için okumaya başladım. Bizim diğer tayfadakiler kızları iyice kafaya almıştı. Kızlar ağızları 5 karış açık, tecrübeli oyuncuların dizi anılarını dinliyorlardı. Bana bulaşan olmadığı için rahat rahat takılıyordum. Dizinin başroldeki kadın ve erkek oyuncularının karşılıklı oynayacakları sahneyi izlemek için dışarı çıktım. Harbiden zor işti. O soğukta kafadan yarım saat bir sahne için beklediler. Çok para kazanıyorlardı ama bu anı gördükten sonra hak ettiklerini düşündüm. Saat 12'ye geliyordu. Ben de yavaştan kendimi hazırlamaya başlamıştım. Motive etmesi açısından D'yi aradım. Ne haber tatlım? İyidir fıstık, senden ne haber? Oyunculuk kariyerimin başlamasına dakikalar kaldı da onu bekliyorum. Oh oh, ne güzel. Meşhur olunca beni unutmak yok ama. Ayıp ettin şimdi. Ben mütevazı bir insanım. Hiç yapar mıyım öyle şeyler? Mütevazı olabilirsin ama dengesizsin. Senden gelen her şeyi normal karşılayabilirim. Öyle bir imaj yaratmış olabilirim, evet. Ama bunun gerçekle alakası yok. Bırakma karıyı. Nasıl gidiyor? Hala beklemedeyiz. 2 saate başlar dediler ama hala bir kıpırtı yok. Olsun, pek bir şey kalmamıştır herhalde. Güzel kızlar var mı? Genç, hovarda figüranların deneyimleri karşısında kendilerinden geçmekle meşguller şu anda. Ünlü gördün mü? Ha, başroldeki kızlı elemanı gördüm. Harbiden zor işmiş. Tek sahne için yarım saat beklediler dışarıda. Götleri doğmuştur muhtemelen. Kızlara takılma, sıçarım ağzına. Vallahi çantaya attığım vodka vişneyi yudumlayıp etrafı dikizlemek dışında pek bir şey yapmıyorum. Oha, oraya da mı içki götürdün? E bu kadar saat boş kalacak halim yoktu. Ya anlarlarsa? O lips her şeyi çözer evlat. Salaksın ya, harbiden salaksın. Ya tamam, başladın gene. İyi tamam, kapatıyorum. Kolay gelsin. D'nin anaç yönü yine ortaya çıkmıştı. Ama alışmıştım artık. O da bana alışmıştı. Böyle böyle idare ediyorduk işte. Sette yemek molası verilmişti. Kafam açılmasın diye yemek yemedim. Vodkayı yoğun koyduğum için kıvama gelmeye başlamıştım çünkü. Sigara içmek ve etrafı dolaşmak için dışarı çıktım. En az 100 kişi vardı ortamda. Herkes elinde bir şeylerle bir yerlere koşturuyordu. Işıklar, demir yığınları, mikrofonlar. En çok da anası sikilen onlardı. Yemek zamanı bile çalışıyorlardı. Yemek bitmiş, saatte biri geçmişti. Bizim elemanı bulup ne zaman başlayacağını sordum yine. 2 saate bulur kardeşim. Diğer sahneler biraz uzadığı için sizin sahne de gecikmiş oldu. Hay amına koyayım, dedim içimden. Vodka içmeye devam ediyor, bir taraftan da bir şeyler kapmak için çekilen sahneleri izliyordum. O sırada bizim eleman da millete bir şeyler anlatıyordu. Sonra benim yanıma geldi. Kardeşim, sizin sahne akşam 7'ye kaldı. Oha kardeş, ne yaptın sen? Saat 10'da geldik. Diğer sahneler uzamış. Yapacak bir şey yok, bekleyeceksiniz. Ya bir şey soracağım. Ne kadar alacağız biz günün sonunda? Neyi ne kadar alacaksınız? Parayı. Ne parası? Ne demek ne parası? Para falan yok kardeşim. Ajanstan söylemediler mi sana? Yo, bir şey söylemediler. Ne konuşuyorsun o zaman? Ses tonuna dikkat et koçum. Anlat bakayım detayları. Bak güzel kardeşim, bizde ilk iş için para verilmez. 3. işten çağrılırsan ondan sonra günlük 60 lira alırsın. Anladın mı? Nasıl yani? Biz şimdi kelek gibi beleşe mi bekledik bu kadar saat? Bu iş böyle. Sinirlerim iyice gerilmişti. Sırt çantamı yere bırakıp elemana doğru yürümeye başladım. Adam mı sikiyorsunuz lan siz orospu çocukları? Doğru konuş, alırım ayağımın altına yavşak. Tavuk mu alıyorsun lan sen? Diyerek sol elimi elemanın gırtlağına yapıştırıp arabaya dayadım. Seni ayak parmaklarının arasından sikmeye başlar. Kulağına geldiğimde bırakırım, yarak kafalı. Bir yumruk çıkardım. Eleman yere düştü. 2 tane de tekme atıp bağıra bağıra küfretmeye başladım. Gidiyorum lan ben. Hepiniz aynısınız. Amına kodumun göt verenleri sizi. Vodka'yı kafama dikip sinirden geberecekmiş gibi hissederek setten ayrıldım. Bir hevesin kapısı daha kapanmıştı. Alt tarafı işi öğrenmek ve belki götü başı düzeltince bu işle ilgilenmek istiyordum. Ama daha dakika bir, gol bir, milletin adamı ayakta siktiğini öğrenmiştim. Otobüs beklerken bir sigara yakıp bundan sonra ne yapacağımı düşündüm. Aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Kafayı yemek üzereydim. Bir an önce eve gidip ölümüne içmek istiyordum. Ama yalnız kalırsam delirme çizgisini bu sefer kesin aşacağımı bildiğim için Uzun'u aradım. Oğlum, adam sikiyor lan bu herifler resmen. Ne oldu lan? Ya ilk 2 iş için para vermiyorlarmış. Ancak 3. defa çağrılırsan para alıyormuşsun. Oha amına koyayım, öyle iş mi olur? E sen ne yaptın? Elemanı parlatıp çıktın. İyi yapmışsın. Gel hadi de başka bir çözüm bulalım. İyi tamam, evde görüşürüz. 10 dakika sonra otobüs geldi. Önce Üsküdar'a, oradan da Beşiktaş'a geçip taksiyle Mecidiyeköy'e geldim. Tekelciden 5 şişe şarap, 10 tane de bira alıp çocukların eve doğru yöneldim. Kapının önüne geldiğimde elimdekileri yere bırakıp ablama birazdan eve geçeceğimi, işin olmadığını anlatan bir mesaj gönderdim. Olsun, takma kafana, bekle biraz, başka şeyler çıkar, diye cevap yazdı. Ha çıkar, arkadan çıkar, dedim kendi kendime. Elinde birayla kapıyı Sezer açtı. Cigaralık ve birayla evlenme programına takılıyorlardı. Diğerleri işteydi. Plan ne? Dedim ortaya. Kendi dertlerini bırakıp bana sardırmışlardı. Oğlum, Ahmet'i hatırlıyor musun? Hani benim Ankara'dan arkadaşım. Galiba. Esmer eleman değil mi? 1-2 defa Galata'da içmiştik. Aynen. Ne olmuş ona? Oğlum o Behzat Ç'nin setinde çalışıyor lan. Sen telefonu kapattıktan sonra aklıma geldi. Gider misin Ankara'ya? Ya gitmesine giderim de nasıl ayarlayacak o işi? Bir de ne yapacağım ben orada? Ben konuştum. Bunların yapım şirketi üzerinden oyunculuk başvurusu yapılabiliyormuş. Direktörden başvurusun dedi. Başvuralım o zaman. Ben yaptım senin yerine çoktan. Kardeşimsin be. Vurun bakayım. Bana da bir kova hazırlayın lan. O zaman yine beklemeye devam. Şimdilik başka yapacak bir şey yok. Olsun. Alıştık artık. Ben eve kaçıyorum o zaman. E kova dedin. Bir sürü nevale almışsın oğlum. Takılalım azıcık gidersin işte. Yok be ya. Gideyim de evde biraz yayılayım. Yorgunum zaten. Nevale bırakayım mı size? İki şişe şarap bırak. Gerisi sende kalsın. İyi kaçtım ben. Bir şey olursa haber veririm. Tamamdır moruk. Hadi eyvallah. Evden boktan günün yorgunluğuyla çıktım. Yürüyecek mecalim yoktu. Hem kafam iyiydi hem de çoktan laçka olmuş sinirlerimin ne yapacağını kestiremiyordum. Yürüyen bir heykel gibi meydana çıkarak Ortaklar Caddesi'nden eve doğru yöneldim. Hamile köpekler gibi hareket ediyordum. Kendimi eve zor attım. Nevale'yi dolaba koyup hemen duşa girdim. Vücudum ve sinirlerim bir nebze olsun gevşemişti. Hava buz gibi olmasına rağmen havluyla mutfağa geçtim. Hafif çaplı bir fırtına parktan geçen yavruların eteklerini savuşturuyordu. Bir şişe şarap çıkarıp cam kenarındaki yerime oturdum. Bekleyecektim. Ama ne kadar? İşte bu soru çıldırmama yetiyordu. Yeniden gerilmeye başladım. Aklıma Zula'ya attığım cigaralık geldi. Bir anda fırlayıp koyduğum yerden aldım ve dünyanın son günüymüşçesine ateşledim. Arka arkaya çektiğim dumanları tırnaklarımda hissetmeye başlamıştım. İyi gelmişti. Ağır adımlarla tekrar mutfağa geçtim. Şarap doldurup fondipledim. Kafam yoğurt gibi olmuştu. Artık ne yapacağımı, neden yaptığımı, ne zaman yaptığımı bilmiyordum. Planlı hiçbir şeyim yoktu. Kafama ne düşerse anında gerçekleştirmek için harekete geçiyordum. Şimdi de oyunculuğu kafama koymuştum. Ama milletin o kadar konservatuar okuması, işin eğitimini alması falan gibi konular umrumda değildi. Benim bokumda boncuk olduğu için yapımcılar beni görür görmez üstüme atlayacaktı ve bir anda Türkiye'nin aranan adamlarından biri haline gelecektim. Senin beynine sokayım amına kodumun gerizekalısı diyerek kendime sesli bir küfür savurdum. Ama başka çarem yoktu. Kaybettiğim statümü geri alarak mastürbasyonumu devam ettirmek zorundaydım. Bunu itiraf etmek zordu. Ama gerçek buydu. 8. Hava kararmıştı. Ve ben taşak gibi kafayla şimdi de Ankara'ya gitme hayalleri içerisinde kaybolmuştum. Soğumaya bıraktığım cigaralığı ateşlediğim sırada kapı açıldı. Ananı sikiyim dedim. Ablam seslendi. Bu koku ne ya? Hiçbir şey söylemedim. Artık takatim kalmamıştı. Ne olacaksa olsundu artık. Mutfağa geldi. Ne yapıyorsun sen burada? Esrar'a da mı başladın? Zaten içiyordum. Çabuk eşyalarını topla defol git bu evden. Çabuk. Bütün gün sarhoş gezmene alıştık. Bir de Esrar mı çıktı başımıza? Geri zekalı herif seni. Senden bir bok olmaz. Aptal. Ben burada yırtınıyorum seni düzeltmek için. Sen kendini bok çukuruna bile bile atıyorsun. Bu kadarsın işte sen. Aciz köpek. Gene hiçbir şey söylemedim. Zaten buna hakkım da yoktu. İyi tamam. Girişteki dolabın üstünden çantamı aldım. Sadece bir çekmeceyi dolduran eşyalarımı çantaya koydum. Dolaptaki şarapları, biraları ve cigaralığı da unutmadım elbette. Kapıyı çarpıp çıktım. Sik gibi kalmıştım ortada. Ablam evden kovmuştu. İş yoktu, okul yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. Bir yandan da kuş kadar hafiflemiştim. Numilerde kalamazdım. 35 enginle mayonez de geldi mi yatacak yer kalmıyordu. Kuzenimi aradım. Abi ne yapıyorsun? İyi kardeşim sen ne yapıyorsun? Abi bir problem var. Hayırdır lan ne oldu? Ablam evden kovdu. Ve benim kalacak yerim yok. Gel oğlum. Benim çatlaklar 3 ayda bir uğruyor eve. İstediğin kadar kalabilirsin. Harbiden mi? Evet. İstediğin zaman gel. Tamam abi. Bende biraz nevale var. Sen de al istersen. Akşam biraz dertleşiriz. Ben de içiyordum zaten. Sana yatakta ayarlayayım. Sen gelene kadar. Yok be abi. Divana falan kıvrılırmıştı. Olur mu oğlum öyle şey? Neyse sen gel. Hallederiz. Ok meydanı durağında ineceksin. Ben seni oradan alırım. Yalnız şimdi bir arkadaş var evde. Onunlayız. Ama sorun olmaz. Dediğim gibi geldiğinde görüşürüz. Tamamdır abi. Eyvallah tekrardan görüşürüz. Yine kar başlamıştı. Tüm dertlerimi örtmek istercesine gittikçe şiddetini artırıyordu. Hayatta hiçbir vok olamamanın, hiçbir maddi şeye sahip olamamanın hafifliğini yaşıyordum. Herkesin benden tekrar beklediği başarılı ve düzenli hayatı kendi ellerimle yıkmıştım. Artık dünyada bir tek ben varım diye düşünmüyordum. Yedeğe çekmiştim kendimi. Her şeyi uzaktan izlemeye tekrar başlamıştım. Metrobüse bindiğimde birisi sarsa da ağzını burnunu eline versem diye etrafa bakışlar atıyordum. Ama kimse umursamıyordu beni. Yaklaşık 10 dakika süren yolculukta kimseyle göz göze gelememiştim. Durakta indiğimde kuzenimi aradım. Abi geldim ben. Tamam, şimdi sağ tarafında bir park var. Oradan aşağı doğru yürü, ben de çıkıyorum. Kar tipiye dönüşürken bir bira çıkarıp parktan aşağı içe içe yürüdüm. Kuzenim kalpak gibi bir şey takmıştı kafasına. Ne iş? Devrim mi yapacaksın? Aceleyle çıktım oğlum. Ne iş? Ablan niye kovdu? Sigara içerken yakaladı. Ha, boktan olmuş. Neyse, dediğim gibi istediğin kadar kalabilirsin. Benim salaklar pek uğramaz eve. Ben salona yatak da yaptım. Orada kalırsın işte. Piz var mı? 4 bira, 3 şişe yakında şarap var. Biraz da cigaralık. İyi gel şuradan bira alalım biraz daha. Uyumaya ihtiyaç duymadığım ve moralim sıfır altında gezindiği için işin bokunu çıkarıp bir ufak 5 tane de bira aldım. Kuzenim de kendine yetecek kadar bira aldı. Eve geldik. Kuzenin arkadaşı bilgisayarda takılıp bira içiyordu. Merhaba abi, Sarı ben. Merhaba kardeşim. Ben de Şafak, memnun oldum. Otursana. O kadar kar yağıyor mu ya? Sağlam indiriyor abi. İçerisinin soğukluğu dışarıdan farksızdı. Evde kalan karılar en kıyak odaları seçmişler, en osuruktan odayı da salon yapmışlardı. Benim odam burasıydı işte. Bir divan, 55 ekran tüplü ve antensiz bir televizyon ve yatak olarak kullanacağım yaylı somya yatak. Yeni hayatım bu odada başlamıştı. O gece biraz muhabbet ettik. Aşağı yukarı herkesin bir derdi vardı. Kuzen işinden memnun değildi. Şafak abi kapağı Amerika'ya atmış ve bütün gününü pizza dağıtarak geçirirken kız kardeşinin şizofren olduğunu uzun süre sonra öğrenmiş ve onu Fransız Lapi Hastanesi'ne yatırmak için Türkiye'ye gelmişti. Bense hala başkentten gelecek habere gebeydim. Artık konuşacak söz kalmamıştı. Herkes ağırdan yatmaya hazırlandı. Ben de gıcır gıcır öten yatağa uzandım. Gece üstüme örttüğüm battaniye yetmediği için polar kazağımı da giyip uyumaya çalışmıştım. Ama imkanı yoktu. Kalktım, bir sigara yakıp bundan sonra ne olacağını düşünmeye başladım. Dolaba gidip kalan rakıdan bir duble koydum. Işığı açmadım. Vasistas büyüklüğündeki penceremin tam önünde bir sokak lambası duruyordu. Şişeyi fırlatıp kırmak istedim lambayı. Siki çarşafa dolamıştım. Ablam evdekilere de haberi anında uçuracaktı. Onlar da her anne ve babanın gösterecekleri tepkiyi gösterip ona göre önlem almaya çalışacaklardı. Karman çorman bir kafayla içmeye devam ettim. Saat sabahın 6'sı olmuştu ve gram uykum yoktu. Rakı bitmişti. Ben de televizyonu açıp bira içmeye başladım. Sesi var, görüntüsü yok haberlerde, bir bok yoktu. Zaten beni de ilgilendirmiyordu. Aptal siyasiler kreş çocukları gibi birbirine sataşıyordu ve çocuklar ölmeye devam ediyordu. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Kuzenim uyandı. Günaydın. Ne yapıyorsun lan bu saatte? Abi, beraber kalacaksak bunlara alışman lazım. Benim için içkinin saati yoktur. İyi bakalım, çok dağıtma oğlum. Düzelir her şey. Dost yapayım mı sana? Yok, iş yerinde yerim ben. Abi sen ne iş yapıyorsun? Gel göstereyim. Kuzenin odasına gittik. Bir sandalye çekip kuzenin yanına yanaştım. Bilgisayardan bir siteyi açtı. Gözlerime inanamadım. Birbirinden seksi tele kızlar bir telefonla memelerini açıyor, dillerini çıkartıyordu. ateşli konuşmalar yapıp sigara içiyorlardı. Nasıl? Beğendin mi? Vay amına koyayım. Sen bütün gün bunlarla mısın? Yok, bunlar başka ofiste. Ben sitenin yazılımını yapıyorum. Canın sıkılırsa kontrol yükleyeyim de ara. Memeleri falan açtırırsın. Yerlere attırmak yok ama. Yüklesene. Kafam kıyak olunca ararım. Tamam, bekle biraz. Bilgisayar sağlammış ha. Oyun falan seviyorsan bir sürü var. Filmler burada, pornolar burada, müzikler de burada. Takıl işte kafana göre. Zorlama bu kadar da her şeyi. Olur bir şeyler. Yükledim. Ara. Kimi istediğini zaten ekrandan görüyorsun. Oradan bakın işte. Tamamdır abi. Ben çıkıyorum. Yedek anahtarı bıraktım portmantoya. Dışarı çıkarsan alırsın. Buzdolabına baktım. 3 kutu bira kalmıştı. Ben de seninle çıkıp nevale alayım. Bir şey kalmamış. Oğlum. Çok içiyorsun lan. Abi sen yapma bari be. Tamam tamam. Hadi çabuk ol. Kafayı çatlak karılardan birinin odasına uzattım. Şafak abi camış gibi uyumaya devam ediyordu. Giyindim ve kuzenle beraber evden çıktık. 10 metrobüse ben de tekel bayine doğru yollandım. Dükkanda benden küçük bir eleman vardı. Buyur abi. Ya ucuz yolu şarabın var mı? Var abi. Kanka şarabı. 1,5 litresi 7 lira. Harbi mi? Tadı nasıl ki? Vallahi alan çok abi, istersen bir dene. Tamam. 4 tane alayım. 1 paket Camel. Biraz da leblebi versene. Ha bir de büyük Fruko. Tadı dandikse onunla içeriz. Ben sarı bu arada. Artık sık sık görüşeceğiz. 1,5 litresi 7 liraya şarap bulmak, hazine bulmakla eşdeğerdi benim için. Tadına bakmak için sabırsızlanıyordum. Hızlı adımlarla eve doğru yürürken berber dükkanının önünde göt üstü kapaklandım yere. Küfrede küfrede kalkıp yürümeye devam ettim. Ev 6. kattaydı ve ben acaba ne zaman kalp krizi geçiririm bu merdivenlerde diye düşünerek yavaş yavaş çıkıyordum. Kapıya geldiğimde kalbim ayak parmaklarımı atıyordu. Bir an önce eve girip nevaleye yüklenmek ve hafiflemek istiyordum. Kapıyı hızla açtım. Şarapları dolaba koydum. Bir tanesini yanıma alıp kuzenin odasına geçtim. Dev ekran ve son hız bir bilgisayarı vardı. Başına oturup Motorhead dinlemeye başladım. Lemmy'nin şerefine ilk bardağa fondip vurdum. Şarabın tadı gayet güzeldi. Ama kesin bir ipnelik vardı. Çünkü bu tatta bir şarabı 7 liraya vermelerinin imkanı yoktu. Belki de benim damağım daha leşlerini gördüğü için bu normal geliyordu. Bu sırada içeriden geğirme sesleri geldi. Kafayı çevirdiğimde Şafak abi kuzenin odasının kapısından bana bakıyordu. Oha lan, ne yapıyor mu saatte? İçiyorum. Doldurayım mı bir bardak? Bilmem ki. Ya neyi bilmeyeceksin? Geç otur şöyle. İyi. Geçelim bakalım. Şafak abiye de bir bardak doldurup tekrar bilgisayarın başına oturdum. Müziği biraz yavaşlatmaya karar verip Bob Dylan açtık. Ya Sarı, senden bir şey rica edeceğim. Buyur abi. Kardeşimin yattığı hastaneye gidebilir miyiz bugün? Gideriz abi, 2 adım yol. Eyvallah. Kaç gibi çıkarız? Bilmem. Bir ara sor istersen kaça kadar gelebiliyormuşuz. Ha bir de yiyecek içecek götürebiliyor muymuşuz? Şafak abi hastaneyi aradı. Ziyaretçi saati gibi bir uygulama yokmuş. İstediğimiz saatte gidebilirmişiz. Yiyecek içecek de serbestmiş. Yiyecek içeceği niye sordum ki? Piyiz götüreceğim. Oha, hastaneye. Ne var? Manyak mısın oğlum sen? Anında atarlar bizi. Abi, orası özel hastane. Arama falan yapmıyorlardır. Benim çantaya atarız nevaleyi. Sen içersen içersin, içmezsen kafana göre. Harbi delisin lan sen. Saat 12'ye geliyordu. Bir şişe şarabı devirmiştik. Şafak abi Amerika'daki hayatını anlattı. Gündüzleri dil kursuna gidip akşamüstü 4 gibi de pizza dağıtmaya çıkıyormuş. Tek odalı, sadece yatak, mutfak, banyodan oluşan bir yerde kalıyormuş. Babasıyla papaz olduğu için Türkiye'den kaçmış. Adam 35 yaşındaki oğlunu hala dövüyormuş. Yuh dedim. İnanmazsan inanma ama öyle. Vay amına koyayım. Şarap, akrep ve yelkovanla ilgili husumetini çözmeye çalışırken biz de hafiften kafayı bulmuştuk. Bir anda D'yi aramadığım aklıma geldi. Özlemiştim sevgilimi. Telefon açtım. Tatlım, ne haber? İyidir, sen nasılsın? Ne var ne yok? Sen sarhoş musun? Evet. Saat daha kaç? İnanamıyorum sana. Ya moralim çok bozuk. Bilip bilmeden atlama hemen. Bu sefer ne oldu Sarı Bey? Ablam evden kovdu. Sebep? Üfürüyordum salonda. Eve geldi. O halde görünce de şutladı. Ben de kuzenime taşındım. Az bile yapmış. Ya sen geri zekalı mısın? Çevrendeki herkes senin adam olman için yırtınıyor. Sense ölüme kucak açmış, gelsin alsın diye bekliyorsun. Dışarıda akan bir hayat var. Bunun içinde yer almak varken niye tribünde oturuyorsun? Kafan basıyor, herkesle her şeyi konuşabiliyorsun. Aklından zorun mu var? Eğer böyle giderse... Evet. Ne böyle giderse? Ben yokum. Düzelince ararsın beni, tamam mı? Sen de git. Amına kodumun orospusu. Çok bile dayandın. Siktir git, yarak kafalı. Siktir git. Sakın bir daha arama beni. Sakın. Telefonu kapattım. Şarabı mataradan kafaya diktim. Bir sigara yaktım ve deli gibi ağlamaya başladım. Manita da terk etmişti beni. Kendi ellerimle bir çeper gibi ördüğüm demir parmaklıkların ardında duyarsız, duygu namına hiçbir şey taşımayan, görünmez bir yaratığa dönüşmüştüm. Yalnızlıkla dolu ruhum yine eşsiz kalmış ve beni de kendi içine çekmeye başlamıştı. Çok sıkılmıştım her şeyden. Vurduğum her top penaltı dahi olsa out'a çıkıyordu. Dışarı çıkıp ben buradayım lan. Amına kodumun çocukları, ben de yaşıyorum. Beni de fark edin artık. Lütfen. Lütfen. Diye haykırmak istiyordu. Şafak abi susmuş. Üzgün gözlerle beni süzüyordu. Manita da terk etti. İçelim o zaman. Şaraba arka arkaya vurmaya başladım. Ağlamam bitince tele kızları arayıp içimi dökmek istedim. Numarayı çevirdim. Ve kamerayı ayarladım. Efendim canım. Çok yalnızım. İşten kovuldum. Sonraki işimde bir adamı dövdüm. Ablam evden kovdu. Sevgilim beni terk etti. Oy oy oy. Kıyamam ben sana. Adın ne bakayım senin? Sarı. Güzel isimmiş. Neler yapıyorsun? İçiyorum. Oh. Afiyet olsun aşkıma. Benim yerime de iç. Adın ne? Berna. Tro musun? Ne alakası var be? Saçma sapan konuşma. Bağırma lan bana orospu. Benim sayemde eve ekmek götürüyorsun. Sik muhtacı senin. Kapatıp aniden ayaklandım. Hadi abi giyin. Kardeşinin yanına gidelim. İki deli görelim de havamız değişsin. Yoksa ben harbiden motoru yakacağım. İyi olur. Yoldan nevale alırız. Salona geçip giyindim. Kuzenim arıyordu. Ne yaptınız lan? İyi misiniz? İyi abi. Piyizdeydik, çıkıyoruz şimdi. Sen ne yapıyorsun? Nereye lan? Tımarhaneye. Şafak abinin kardeşini ziyaret edeceğiz. Deli misiniz oğlum siz? Dışarıdaki havaya bak. Hem amı götü dağıtmışsınız. Almazlar sizi oraya. Abi özel hastane orası. Zaten gündüz arayıp sorduk. İstediğimiz saatte gidip gelebiliyormuşuz. Sen de gelsene. Ne işin var oğlum benim tımarhanede? Siz de gitmeyin. Başınıza iş açacaksınız bak. Gelecek misin? Yok. Siz gidin. Oğlum dikkat edin diyeceğim de. Hanginiz hanginize dikkat edecek amına koyayım. Ne bok yerseniz yiyin. Kuzenim telefonu kapattı. Biz de Şafak abiyle hazır olduğumuza karar verdik. Bir şişe şarabı ve kalan biraları benim çantaya atıp göz gözü görmeyen karda birbirimize tutuna tutuna tekelin yolunu tuttuk. Hesabı Şafak abi ödedi. Ve metrobüse doğru yürümeye başladık. Saat 9 olmuştu ve ortalıkta bizden başka kimse yoktu. Durakta beklemeye başladık. Hava muhalefeti dolayısıyla metrobüs 10 dakika sonra geldi. İçerisi hamam gibi gelmişti o soğuktan sonra. Mecidiyeköy'de indik. Burası nispeten daha kalabalıktı. Meydana geldiğimizde Cevahir Alışveriş Merkezi tarafına geçip Şişli'ye doğru yürümeye başladık. Çanta ağır geliyordu ama... Bütün benzin onun içinde olduğu için katlanmak durumundaydım. Nispeten hızlı adımlarla hastanenin önüne geldik. Evet. Ne yapıyoruz? Normal giriyoruz abi işte. Ziyarete geldik. İyi. Hayırlısı bakalım. Demir kapıdan geçip hastaneden içeri süzüldük. Şafak abi danışmadaki görevliye kardeşinin adını verip ziyarete geldiğimizi söyledi. Görevli kimliklerimizi alıp bize oda numarasını söyledi. Gördün mü? İşte bu kadar, dedim. Kardeşinin odasının önünde durduğumuzda içeriden yaşlı oldukları belli kadın sesleri geliyordu. Ha siktir. Teyzemler burada lan, dedi birden Şafak abi. Bu ne ya? Böyle yer mi olur? Kısırda yapmışlar mı bari? Gün mü var içeride nedir? Cümbür cemaat oturmaya gelmiş millet. Ben gelmiyorum abi. Deli misin oğlum? İki dakika girelim işte. İyi tamam. Şafak abi aralık kapıyı yavaşça ittirip önden girdi. Arkadan da ben. İçeride 60'larını geçmiş 3 kadınla boş boş televizyona bakan Şafak abinin kardeşi oturuyordu. Kadınlar televizyondaki bir diziden bahsediyor, Şafak abinin kız kardeşine de onay almak istermişçesine aynı anda kafalarını çeviriyorlardı. Bizi fark edince kadınlardan biri ayağa kalktı. Şafak, oğlum ne bu hal? Hem bu saatte ziyarete geliyorsun hem de ayakta duracak halin yok, sarhoş musun sen? Ya şimdi sırası değil teyze. Ne yapıyor benim güzel kardeşim? Hiç iyi değil oğlum, hiç iyi değil. Bütün gün konuşmadan duvarlara bakıyor. Bu gidişle çok yaşamaz bu. Ya, dedim dayanamayıp. Teyze, şizofreniyle bunun ne alakası var? Amma sallıyorsun ha. Sen de kimsin be? Laflara bak, pis sarhoş. Uzatmamaya karar verdim. Yoksa işin boku çıkacaktı. Gözüme tuvalet ilişti. İşi iyice pişliğe vurmaya karar vermiştim. Üzerinize afiyet. Biraz ishal olmuşum da. Malum havalar soğuk. Ben bir tuvalete uğrayayım. Tövbe tövbe. Sesleri arasında helaya girip klozetin kapağını kapattım. Üzerine oturup çantadan bir bira çıkarıp içmeye başladım. Bir yandan da D'ye onu ne kadar çok sevdiğimi ifade eden mesajlar atıyordum. Bir tımarhanede delirmiş akrabalarını ziyarete gelip dizilerden konuşan 3 moruğun olduğu odanın helasında bira içerek eski manitaya aşk mesajları atmak gerçekten çok romantikti. Zeplin kiralayıp ilanı aşk etsem bile bunun yanında çok klişe kaçardı. Helada keyfim iyiydi. Odadaki muhabbet uzadıkça uzuyordu. Ben de birayı bırakıp şarabı kafaya dikmeye başladım. D'den mesaj gelmiyordu. Evrene buradan mesaj gitmiyor herhalde diye düşünmeye başlamıştım. Şarabın yarısına geldiğimde biraz da etrafı gezmeye karar verdim. İlk defa bir tımarhanedeydim. Ortamı merak ediyordum. Nereye gidiyorsun? Diye sordu Şafak abi. Abi şöyle bir gezeyim. Midem biraz kötü oldu da. Tamam, çok kalmayacağız zaten. Tamamdır abi, dedim. Moruklara da, efendim çok memnun oldum. Tekrardan büyük geçmiş olsun. Hastamızı tüm gayretlerimizle ve el birliğiyle yaşama döndüreceğiz inşallah, deyip ellerini sırayla öperek odadan çıktım. Koridorda sarhoş biçimde dolaşırken muhabbet edecek bir deli arıyordum. Kapısı açık odalara kafamı uzatıp şöyle bir bakıyor, gözüme kestirdiklerime geçmiş olsun dedikten sonra odalarına girip muhabbet ediyordum. İşte gerçekten yaşayanlar bu insanlardı. Her ne sebeple olursa olsun kaldıramayacakları bir yükle karşılaşmış ve devreleri kapatmışlardı. İnsan denen, yedi düvele hükmetse de kafasını yastığa koyduğunda yalnız ve korkaklıktan başka bir anlam ifade etmeyen yaratığın vücuda gelmiş hali, bu beyinlerin karmaşık yollarında kendini açığa çıkarıyordu. Koridorun ortasına geçip adımlarımı ağırlaştırdığımda kapısı açık bir odadan yabancı dille bazı sesler geldiğini duydum. Biri film seyrediyor olmalıydı. Kapıdan kafayı uzatınca yatağının üzerinde bağdaş kurarak oturmuş, dizüstü bilgisayarına bakan bir melek gördüm. Çekirdek yiyordu. Uzun kumral saçları, mavi iri gözleri ve dimdik oturuşuyla tımarhanede açmış sessiz bir çiçek gibi duruyordu. Çaktırmadan bir süre onu izledim. Sonra kafasını kaldırıp kapıda beni gördü. Gülümsedi. Gamzesi vardı. Merhaba. Geçmiş olsun. Merhaba. Size de geçmiş olsun. Gelebilir miyim? Tabii. Buyurun. Ben Sarı. Ben de L. Memnun oldum. Ben de. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Bir yakınımı ziyarete gelmiştik de o da çok kalabalıktı. Bu yüzden biraz dolaşmaya çıktım. Sizi görünce de ister istemez durmak zorunda kaldım. Aa hayırdır? Ne oldu da durdunuz? Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ne ikram edeyim sana? Ben sana ikram edeyim. Biraz şarap ve bira var. Of, vallahi şahane olur. 3 haftadır harmanım burada. Bekle, kapıyı kapatayım. Bu melekle Türk filmlerini aratmayan konuşmamız bir anda sıcacık bir sohbete dönmüştü. Kapıyı kapatmak ve bardak çıkarmak için ayağa kalktığında güzelliği tüm ihtişamıyla göz önüne çıktı. 1.80 civarındaki boyu ve beline kadar inen saçlarıyla gözlerimi ondan alamamaya başlamıştım. Televizyonun üzerindeki plastik bardaklardan iki tane getirdi. Yanıma oturdu. Kırmızı pijama üstünün kollarını sıvayıp gözlerini gözlerime dikerek bardağını uzattı. Çantadan şarabı çıkarıp bardaklara doldurdum. O sırada gözüm kollarına ilişti. Kız iğneciydi. Böyle bir güzellik ucu sivri zehre teslim olmuştu demek. ''Nereden düştün Beyaz'a?'' dedim. Şarabı fondipledi. ''Boş ver. Uzun hikaye. Sen neden çantanda şarap taşıyacak durumdasın? Ne iş yapıyorsun?'' ''Hiçbir şeyim. Geziyorum öyle.'' ''İyiymiş.'' Bir süre konuşmadan oturduk. Sonra o bana baktı. Ben de ona gözlerimi diktim. Aniden öpüşmeye başladık. Susamış gibi emiyorduk birbirimizin dudaklarını. Birden durdu. Üzerindekini çarçabuk çıkardı ve beni soymaya başladı. Bir tek donla kalmıştım. O da sütyen ve külotla. Üzerime oturdu ve gidip gelmeye başladı. Tekrar dudaklarıma abanıp oradan kulaklarıma geçti. Deliler gibi emiyordu. Ben de boş durmayıp götünü mıncıklıyordum. Çırılçıplak kaldık ve deliler gibi sevişmeye başladık. İkimiz de kıvranıyorduk zevkten. Yakalanma riskinin getirdiği heyecan, şehvetin doruklarında uçmamıza sebep oluyordu. Önce o inleye inleye üzerime yıkıldı, sonra da ben kendimden geçercesine boşaldım. Hiçbir şey söylemeden üzerimden kalktı ve duşa gitti. Bense içinde bulunduğum durumun salaklığından kurtulamamış bir biçimde tek kişilik yatakta yatıyordum. Kalkıp bir sigara yaktım. Bir bardak şarap doldurdum. Dipledim. Ne yapıyordum ben? Hiçbir fikrim yoktu. Tımarhanede kafayı bulup daha 15 dakika önce tanıştığım bir kızla sevişmek hangi akla hizmet eden bir davranıştı? Arka arkaya vurduğum şaraplarla hepsini aklımdan kovdum. L de duştan çıkmıştı. Hadi git artık. Teşekkür ederim. Şafak abinin yanına dönmek için odadan çıktım. Telefonum çalıyordu. Neredesin oğlum? Abi, burası çok enteresan bir yer. Ben kalırım burada. Ya ne diyorsun oğlum, neredesin? Hadi benim işim bitti, çıkalım. Tamam, kapıda buluşalım. Tamamdır. Çıkış kapısına yönelirken adam akıllı sarhoştum. Kapıdaki görevliye her şey için çok teşekkür ettiğimizi, hastanede gördüğümüz muamelenin takdire şayan olduğu konusunda dilimin döndüğünce övgüler yağdırıp hastaneden çıktım. Şafak abi götü donmuş vaziyette kapıda beni bekliyordu. Oğlum neredesin ya? Abi iş üzerindeydim, inanamazsın. Kız su gibiydi. Ne diyorsun oğlum, ne kızı? Ya sizin odadan çıktıktan sonra canım sıkıldı. Diğer odaları gezerken bir kızla tanıştık. İğneciymiş. Daha dakika bir gol bir operasyona girdik. Amma atıyorsun ha. İnanıp inanmamakta serbestsin. Lan ne ballı adamsın be. Abi ben de anlamadım ki hiçbir şey. Bir anda coşuverdik. Ne yapıyoruz? Oğlum taksiyle gidelim. Benim kafam iyi ve çok yorgunum. Aynen abi. Gel şurada atlayalım bir taksiye. Sarı. Kızın durumu umutsuz. Ben de burada durdukça para kaybediyorum. Bir işe yaradığım da yok. Bu sabaha karşı dönüyorum ben. Nasıl yani? Öyle zart deyince dönülüyor mu Amerika'ya? Az önce aldım bileti telefonla. Sen bilirsin abi. Ne diyeyim? Kar etkisini azaltmıştı. Onun yerine hava iyice soğumuştu ve ağzımızdaki sigaralardan fırt çekmemize izin vermiyordu. Hastanenin önünde taksi beklemeye başladık. Bu havada bulmamız zor olacağından kalan son şarabı da çıkarıp otobüs durağında çevirmeye başladık. Ben çok fena sarhoşum abi ha. Yapma ya. Hiç belli olmuyor. Lan ağzından üç kelimelik cümle çıkacak, 20 dakika seni bekliyorum. Kaçta çıkacaksın evde? 2-3 saat sonra falan. İyi, çıkmadan seni sağlam bir cila alırız. Yorgunluğunu alır. Öyle diyorsan öyledir. Ağır ağır gelen bir taksi gördük. Anında yola atlayıp durdurdum. Ok meydanına gideceğimizi söyleyip hareket ettik. E5 bomboştu. Araba yol alırken biz susuyorduk. Garip bir gecenin getirdiği suskunluktu bu. birimiz delirmiş kız kardeşini o halde görmeye daha fazla dayanamayıp ani bir kararla okyanus ötesine giderek buradaki hayatını burada bırakmayı aklından geçirirken, diğerimiz Guguk Kuşu filminin İstanbul versiyonunu gerçeğe dönüştürmüştü. Üst geçit sapağından sağ yapıp tekelin önünde durduk. Şafak abi taksi parasını ödedi. Arabadan indik. Nevaleler benden. Ne istiyorsan iç. Eyvallah abi, dedim. Dükkana girdik. Ama önce kuzeni aramam gerekiyordu. Alo. Ne yapıyorsun abi? Dut gibi olmuştu. Neredesiniz oğlum siz? Kaç saattir bekliyorum. Merak ettim. Geldik abi. Ancak bitti işimiz. Tek eldeyiz. Bir şey istiyor musun? 5 tane kırmızı alsanız da bana. Gelince parasını veririm. Tamamdır abi. Bayiden pizleri toplayıp omuz omuza vererek eve doğru yürümeye başladık. Arada bir düşüyorduk. Ardından zorlukla tekrar ayağa kalkıp yürümeye devam ediyorduk. 7-8 dakikalık yolu ancak yarım saatte kat etmiştik. Merdivenleri güç bela çıktık. Giriş kapısına geldiğimizde anahtarı çıkardım, içeri girdik. Şafak abi botlarını çıkartırken yere düştü. Kuzenimle onu kaldırıp salonda oturttuk. Ben de kendimi tekli koltuğa bırakıp bir süre öylece kaldım. Kuzen biraz kızgın lafa girdi. Ya oğlum, 2 tane manyak ne yaptınız anlatsanıza. Bu karı sikti. Kim? Ben. Niye? Sikmese miydim? İyi de nasıl yani? Üstümde oturdu. Öyle yani. Oğlum beyinsiz beyinsiz konuşma. Ya ben Şafak abinin kardeşinin odasındaki helada içiyordum. Yok. İçmese miydim? Sonra? Sonra işte canım sıkıldı. 2 deli göreyim dedim, dolaşmaya çıktım. Odalara bakınırken onu gördüm. Sırım gibi 1.80 boy, upuzun saçlar, ela gözler, diri memeler, sütün gibi bacaklar. Ya tamam anladık, mevzuya gel. İşte bu beni odaya çağırdı. Birer bardak şarap içtik, sonra da yaptık. Ama kız iğneciymiş abi. Melek gibi kız iğneciymiş. Vay amına koyayım. Oğlum sen harbiden sülalenin anlattığı kadar varmışsın lan. Kız iğneciymiş, iğneci. Ya tamam anladık. Bu Şafak salağına ne oldu peki? Dönüyormuş bu sabaha karşı. Adam haklı abi. Kardeşini görmeye dayanamıyor. Burada kaldıkça da haybeden para kaybediyor. Nasıl dönecekmiş? Uçakla dönecekmiş. Çok kötü zamanlar geçirdik. Çok. Hayat çok boktan be abi. Siz harbiden kafayı yemişsiniz oğlum. İkiniz de. Ciddiyim bak. Lan tımarhanede kafayı çekip karı sıkmayı biliyorsun ama. O başka, o bir kıvılcımdı. Ben gidiyorum. Nereye? Lape'ye. Onu oradan çıkarmam lazım. Kıza harcıyorlar. Lan nereye harcıyorlar? Kız yeni tanıştığı adamla 2 dakikada... Neyse. Otur oturduğun yerde. Şimdi şu salağı da uyandırmamız lazım. Harbiden gidecekse. İyi tamam, uyandıralım. Lan iki muhabbet edelim diye eve geldik. Asıl tımarhane burası olmuş. Salondaki koltuğa oturur oturmaz sızan Şafak abinin kendine gelmesi gerekiyordu. Yoksa uçağı kaçıracaktı. Onu uyandırmak için harekete geçtik. Epey zorlandıktan sonra güç bela da olsa uyandı. Üzerindekileri çıkardık. Zorla duşun altına soktuk. İlk şoku soğuk suyla yiyince gözleri açılıvermişti. Ananı sikeyim, ne oluyor lan? İyisin abi, hadi açıl biraz. Ben şimdi sana bir kahve de yaparım, sonra bir taksi çağırırız. Oradan da gazlarsın. Eşyaları hazırlayın biriniz. Şafak abinin eşyadan kastı bir tek sırt çantasıydı. Kuzenim onu duştan çıkarırken ben de sırt çantasını hazır edip bir kahve yaptım. Banyodan sonra salona geldi. Bir sigara yakıp oturdu. 1 saate kadar çıkması gerektiğini söyledik. Kahvesini ve sigarasını bitirip giyinmeye başladı. Kuzenim bir taksi çağırdı. Botlarını giymek için kapının önüne geldiğimizde makaraları koyuverdi. İkinizi de unutmayacağım. Kardeşlerim benim. Hele sen sarı. Ruhu temiz kardeşim benim. Nasıl da yardımcı oldun bugün bana. Ya tamam Şafak. Hadi kardeşim görüşürüz. İyi bak kendine. İyi yolculuklar. Deyip kapıyı kapattı kuzenim. Oh be. Manyağın birinden kurtulduk. Oğlum vallahi cinsin ha. Ben ne yaptım şimdi ya? Neyse. Şu pizlerden çıkar da gel muhabbet edelim azıcık. Çantadaki pizleri buzdolabına yerleştirdim. Kendime şarap, kuzene de bira çıkardım. Evin içi Sibirya gibiydi. Bu yüzden üzerimi değiştirip battaniyeyi de sırtıma alarak salona geri döndüm. Şarabı kafaya dikmeye başladım ve bir süre soluksuz kalarak içtim. İkimiz de bulut gibi sarhoştuk. Kuzenim birayı bitirip dolaptan yenisini almak için mutfağa gitti. Geri döndüğünde özellikle sarhoşken en sevmediğim muhabbet dönmeye başladı. Bak oğlum, kimse sarhoş adamı işinde istemez. Sen de en kısa zamanda şu içkiyi bırak, adam gibi bir iş bul. Hayatını düzene sok. Tamam abi, zaten niyetim o yönde. Aferin, akıllı adamsın. Bak bir sürü salak adam dolaşıyor etrafta. Bulursun bir iş, keyfine bakarsın. Cebinde paran da olur, kimseye muhtaç olmazsın. Tamam abi. Bacaklarım titremeye başlamıştı. Şaraba abanıp bir sigara ateşledim. Bak kaç yaşına geldin, hala annenden babandan para alıyorsun, olmaz böyle. İşte bam telime basmıştı şimdi. Önce ayağa kalktım, önümüzde duran sehpayı kaldırıp fırlattım kenara. Lan dallama, sen benim neler çektiğimi biliyor musun ha? Biliyor musun? Ben her şeyimi kendim yarattım ve sonra da kendim mezara gömdüm. 24 saattir uykusuzum. 6 litre şarap içtim. Durmadan ağlıyorum. Ben senin gibi değilim, anladın mı? Ayak uyduramıyorum bağımına, kodumun hayatına. İlk başta kendim olmak üzere her şeyden nefret ediyorum. Bana bir daha akıl vermeye kalkarsan ebeni sikerim senin. Anladın mı lan? Sik de git şimdi odana. Sen kimi nereden kovuyorsun lan lavuk? Ani bir hareketle pantolonumun kemerini çıkartıp suratının ortasına patlattım. Bir daha, sonra bir daha. Üzerine atlayıp gırtlağına sarıldım. Gebertirim lan seni. Anam avradım olsun, gebertirim. Nefes nefese kalmıştım. Bas git şimdi. Sürüne sürüne odasına gitti. Bir sigara yaktım. Şaraba şişeden asıldım. Bu işin de içine sıçmıştım. Hem de ilk günden. Son 1,5 ayda götümü yırtıp düzeltmek istediğim her şey roket haline dönüşüp götüme kaçmıştı. İş, ev, ablam, manita, kuzen. Başka bir şey kaldı mı diye düşünüyordum. Mutfağa gidip bir şişe daha şarap alıp tekrar salona döndüm. Yarısına kadar içtim. Koltukta sızdım. Sabah birinin yanağımı okşamasıyla gözümü açtım. Uykusuzluk ve aşırı alkolden halüsinasyon gördüğümü zannettim. Kenara kaydım. Annemdi. Kendime gelmeye çalıştım. Ne oluyor? Biz geldik. Niye? Çok yoruldun oğlum. Dönelim Çanakkale'ye de sen dinlen biraz. Ne diyorsun anne sen? O İbne kuzen söyledi değil mi? Tamam oğlum, sakin ol. Gideriz, orada dinlenirsin. Şöyle bir silkelenirsin, fena mı olur? Sızdığım koltuktan kalkıp dayanılmaz sırt ağrılarını içe sayarak mutfağa gittim. Dünden içilmeyen biralardan birini açıp su niyetine içtim. Babam nerede? Bilet almaya indi aşağıya. Saat kaç? 2'ye geliyor. Çanakkale'ye dönmekten başka çarem kalmamıştı. Ne param ne de kalacak bir yerim vardı İstanbul'da. Sike sike razı oldum. Kaçta gideceğiz? 4 arabasını alacak. 3,5'ta da servis varmış. O zamana kadar anca toparlanırsın. Toparlanacak bir şey yok. Çantayı açmadım bile. O kadar işte hepsi. Mutfakta 2 şişe daha kanka vardı. Birini açıp mutfakta içmeye başladım. Zavallı annem ve babam milletin evlendiği yaşta alkol, uyuşturucuya saplanmış ve hayata karşı gardını havada tutmayı çoktan bırakmış oğullarını almak için gece yarısı kalkıp Çanakkale'den İstanbul'a gelmişlerdi. Bir elini yüzünü yıka istersen. Yok anne, iyiyim ben böyle. Tamam gidelim. Çok yoruldum be anne. Vallahi çok yoruldum. Farkındayız oğlum. Biz her zaman senin yanındayız, o yüzden geldik zaten. Kapı çaldı. Babam gelmişti. Ne haber koç? Yorgun. Mutsuz, umutsuz. Sana okul bittikten sonra iş bulamadığım için utana sıkıla babaannenden rakıyla sigara parası istediğimi anlatmıştım değil mi? Evet. Bak, çok fazla değişen bir şey yokmuş demek ki. Şarap mı o? Evet. Koyayım mı bir yolluk? İyi, doldur bakalım. Pederle kadehleri tokuşturduk. Ben birinci şişeyi bitirip ikincisini de yolda Zula'dan içmek için annemin çantaya atmıştım. Birayı da yürürken içecektim. Yavaş yavaş evden çıktık. Servisin gelmesine 10 dakika vardı. ben de otobüs yazıhanesinin önünde çaktırmadan birayı yudumluyordum. Bir sigara yaktım. Yarısını içmiştim ki servis geldi. Esenler otogarına doğru hareket ettik. Otogara geldiğimizde otobüsün kalkmasına az bir zaman kala son sidikleri de salmak için babamla Helaya gidip geldik ve nihayet otobüs kalktı. Hem sarhoşluktan hem de bu siktiğimin şehrinden kurtulacağım için üzerimden büyük bir yük kalkmıştı. Ailemle olacaktım. Güzel yemekler, spor, açık hava, yazın deniz. Hepsi beni bekliyordu. Bir psikiyatra gidip alkol olayını da çözecektim. Aranacaktım şehrin üzerime bıraktığı pisliklerden. Yol boyunca çaktırmadan şaraba asılıp düşüncelere daldım. Numileri, D'yi, ablamı düşündüm. Yapılan her hata beraberinde bir doğruyu getirirdi. Ben de bunu uygulamak için dönüyordum şimdi. Otobüs feribota girdi ve hareket ettik. Soğuğu aldırmadan şarabımı alıp dışarı çıktım. Memleketime adım adım yaklaşıyorduk. Şaraptan son fırtımı çekip çöp kutusuna attım. Bir sigara yaktım. Feribot iskeleye yavaş yavaş yanaşırken her şeyin ya da hiçbir şeyin başlamadığı yere geri dönmüştüm. Son.